بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مقصد سورة البقرة بیان د صدور مسائل دي اثبات توحید یعنی ثابتول دا خبره لکه څنګه چې الله په ذات کې یو دی داسې په صفاتو کې یو منی الله په خپلو صفاتو کې یو دی. دویمه خبره یعنی دویم مسله اثبات رسالت دا ثابتول چې الله همیشه د پر پیغمبران را لېږلي دي. اول پیغمبر آدم بابا دی، اخر پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. رسالت نبوت په نبی اسلام ختم شوه ده، نبوت پیغمبر را دي اوس کو داور پیغمبر کوي دا مسلمان نه کافر ده. او نبل کتاب را دي قبل چا داوا کړ چې ما ته دا الله کتاب د قران نه رسو دغم کافر ده. د دې وجن دین به اوس هغه کوم چې قران کې وي او کوم چې سنت کې وي. کله قران نه علاوه یو سړی عقیده جوړ کړي دغه عقیده دا زه کوی چې بل قران جوړ کړم. د پیغمبر اسلام د سنت نه علاوه که او سړی او عمل جوړ کړه کولی وي بدرنګ یار څنګه چې دا ګویا کې دی دعوه کوي چې زه پیغمبر یم. لہذا د نبی اسلام خبرې به دین وي او د الله پاک کتاب به دین وي. اثبات رسالت دا معنا ده. او درېمه خبره جهاد فی سبیل الله، د الله په دین کې جهاد کول دا درېمه دل روانه چې دا دوه مسلې اهم دي. دا بیر جهاد نه نشي خوړلې یا دا معنا چې په دې دوه مسلو کې یو سړی تار سره مقابله کوي نه دي ترې بیا سره جهاد وکړه. اصلورم مسله په دې صورت کې انفاق فی سبیل الله ده چې دا الله په دین باندې مال ولګو. ځکه چې مال مسلمان لګوي هله جهاد کې نشي کنه. مال لګو چې جهاد وشي، چې جهاد وشي او تایید د نبی اسلام د سنتو به وشي. نو چې تایید د سنت نبی اسلام وشي نو په ملک کې به توحید خور شي. دا د سورت مقصد دی. سورت صدور سې دی. اول ساعت نمبر 100 پورې ده. په دې اول سا کې اوله مسله چې د الله یووالی ثابتول دی د هغې بیان دی. او دا سا چې سل آیتونه ده دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده. اول باب شل آیتونه دی. پر اول باب کې هغه درې فرقې بیانې کوم چې مخکې صورت کې سورۃ فاتحه کې آخره کې بیان شوی، مؤمنان، کافران او منافقان. اول پنځو آیتونو کې د مؤمنانو بیان شو. اول ترغیب ورکړه قرآن کریم ته، بیا د مؤمنانو صفات شروع کړه. یو دا چې ایمان بالغیب، ایمان دارل په غیب باندې. غیب مطلب چې الله لیدل نه دی لیکن د ایمان چې الله شته. پیغمبر اسلام لیدل نه دی لیکن د ایمان چې پیغمبر اسلام وو او سې سنت موجود دي. او درېم ایمان په غیب باندې چې قران لا ویل نه لیکن د ایمان چې دی کې سړي بس غټی دي چې دې سنمن کول کې هغه باندې من کیو چې کم باندې چې داو کا بکاو. قران لا ویل نه دی لیکن ایمان دې فرښتې لیدل دي لیکن د ایمان چې او مخلوق شته. چې دې نشي نور نور د فیداري ایمان مل غیب بدې ته وای چې جنت او دوزخ لیدل انده لیکن ایمان دې چې او دا دو مقامات دي که دنیا کې چا خوږ جنت ته بده که بده وکړه عقیده د شرک وا عمل د بیراتو جهنم ته بده نو ایمان مل غیب هغه چې ده نه په سترګو لیدې شي نه په غوږ اورېدې شي نه په لاس وانه ټچ کول شي نه په ژبه باندې ذائقه هغه څه نه په پوزه باندې بوی اغسته شي ما غاب عن الخواص معنا کوي امام راغی بسوانی رحمت الله علیه یا بالغیب معنا دوی معنا شي قران والا هغه کسانی موحدین متبعه سنت چې هغه ایمان لري په دې چې علم غیب چې دا صرف او صرف الله نه بل څه نشته اپا ای منگا اتون راڑو دیگا ادویم صفت دو مومنانو چی یقیمون سرا موز بجاری کئی خپل بیم کئی پا خپل متعلقینو وان بیم کئی پا خپل اولاد پا شاگردانو هندارک پا نوکرانو پا ماتاس دو خلقو بی کئی خپل بیم کئی دانی چی خپل بی کئی پا بل بی نکئی بیا خونش ابدا متقین دی او درم صفت ومیم ما رضاق دامن بیقون کم مال چی اللہ ورکر دی اغیر ما خرچ کئی او رزق لپاره دراوړل مطلب دا چې ته عجزي رزق خوخري کنه و یو ډوړې چې تا ته چا درکړم د دې کې نیو بل ورکا قران کریم دا ته تدغه وي چې په دې بلګي ان کتاله چې ورټا درکړې دا نو خیر نیمه اوغره په نیمه سو مري نه د لوګي الله سره نیمه په بل باندې اوغرا وا که غریبي نو یو روپۍ ولګا یو حدیث کرا دي نبی اسلام فرمایلیو چې یو روپۍ یو لاکھ روپیہ شل لاکھ روپیہ شکست ورک یو لاکھ روپیہ نبی اسلام فرمایلو شل لاکھ روپیہ شکست ورک صحابہ اریان چې یو روپیہ شل لاکھ روپیہ لسن شکست ورکول شي نبی اسلام او فرمایله چې د دې مثال درز یو لکه سره دغه سره دوه روپیہ دي ا د دوه روپیہ یو روپیہ ولا ګولا ځان لند تنک دوه روپیہ باندې سکیږي فغه یو روپیہ بیا د الله لاره کولا ګولا بل سړی دغه سره شل لاکھ روپۍ دي اگر شل لاکھ روپۍ نه یو لاکھ روپۍ ولا کو دي نه حدیث دار دی یو روپۍ یو لاکھ روپۍ له شکست ورکو یو سړی دغه سره دوه روپۍ دي نه هغه یو روپۍ ولا کو لکه نیم مال ولا کو بل سړی دغه سره شل لاکھ روپۍ دي دا هغه نه هغه یو لاکھ روپۍ ولا کو دي اگر خپل مال شلم روپۍ ایزه ولا کو لکه نه اگر چې ښکاری هغه ډیر چې یو لاکھ دي لیکن د دې غریب دا یو روپۍ نه ده تیر مطلب دا دی چ ار سړے په دین باندې لګئی زمنګ د مل مصیبت دار چې نن په دین باندې خلک ګټي کوي څوک په دین ګټي کوي هغه بس د دین خدمت وکړي شي په دې باندې مال لګي نو درېم صفت د موحدینو متقینو دار چې په مال لګي چې مال نه لګي هغه متقین نه دي نو چې مال په ګټي دې متقین کم نه شي چې په دین مال ګټي او څلورم صفت یو امینه به ما دې لیکه ما کوم من قبل چې دا الله په کتابونو باندې به ایمان راړي چې 104 کتابونه الله را لګري دنیا ته په دې کې سر صحیفی دي او مختلف اوقات کې الله را لګري دي په مختلف پیغمبرانو باندې تفصیل لغیشته نه صرف د دوه پیغمبرانو نوم راځي صحب ابراهیم او موسی د ابراهیم علیه السلام د موسی سره نوم راځي په قران کې چې ته الله صحیفی ورکړي ابا کې احادیث وغیرہ کرا دي چې نور پیغمبرانو لم الله ورکړي لکه اسماعیل علیه السلام نور ډیر لکه صحیفی ورکړي شي دي او دا سلور غټ کتابونه دی انجیل تورات انجیل او زبور او قران کریم نو په دې 104 کتابونو باندې ایمان وی یو ایمان اجمالا د اجبارا خو په ټول باندې ایمان راړي کنه چا او دا الله کتابونه دی خو لیکن په قران کریم باندې ایمان تفصیلا دی په دې بدان پوهه کوي اپا دی که چی کم حکمونه دی آغا با آبا کهی کم حکم دا کولی چوی داو که آغا با که کم دا نکولی نمدان ساتی کده پا قرآن عمل نکه دی ایمان پا قرآن نه راوڑی تیگ دا پا خلی بانی وی لیکن عمل نی منل نه ره قولا نی منل ره او پینزم صفت و بل آخر دهم یو کنون پا آخرت بده یقین کهی یعنی دا به یقین وی تش منل نه بعد خل قیامت منی لیکن منلو نه عمل خورا نه کوي کنه ځان نه نارو نه بچ کوي یقین نشته به قیامت اته به خله منی نه یقین به کوي چې او یو ورځ شته چې کی الله ته پیش کیږم ټول خلک ولاړی پیغمبران به ولاړی صحابه به ولاړی اولیاء به ولاړی کافران به ولاړی د ټولو مخکې به شرمېږو چې دا دی ولی کړو دا دی ولی کو نو جواب به نشم کوله نو د لحاظ کله چې دته دا یاد یادی چې او د قیامت رښتې معنی به تفوس کیږي د به هر خپل عمل به تلی په قران او سنت باندې دی یقین دا لفظ ذکر آیا چې هم یو قیلون یؤمنون نه وي چې ستا یقین راشي الم د کار کیږي کنه ادا رښتو راړه مطلب دا مخکې سلور صفاتونه چو دا به تا باندې الا راځي چې ستا یقین په قیامت راشي دا رښتو راړه نو او کومه ذکر کړو د دنیا اولایک هم اولایک اعلی هو دمن ربی دی په ذو صفاتونو او خلک دا ته کدیمه کبله کبله دا په هدایت دې درخ پلنه کزان په هدایت باندې کې نو دا په ذو صفات بدان کراواله دا د دنیا حکم شو و اولایک هم المبلغون او دا خلک هم دې کامیاب دي کامیاب بادشاہ ته ونوي کامیاب وزیر ته ونوي کامیاب کارخانه‌دار ته ونوي کامیاب چا ته وي چې دا پنځه صفات قران ته کې ناسته ابدان کې دا پنځه صفات را وصل من پرون پرې تفصیل کړو خدا چونکه بعد نوی کسان په کې بعد راځي او بعد خلکو به فکر نه کړي زه په یو نظر تیروما نه نه سبق زمون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون بشکا قسم لفظی معنی او کو خلی کای مخا دا معنی باندې اعتراض دی او غلطه معنی را دیو جن کړي د خلکو ده کې دا معنی ٹھیک نه را چې یقینا ا کسان چې کافران دي سواء عليهم برابر د پدی باندې ا انذرتم کته یری دی دی انذرنا مخکې دا امذوی نه کنه ا انذرتم دا سوال دی یو سوالی شو جمله کته یری دی یا نری نو دا لا مين دا سوال جواب دی ایمان نه راوړي او دې دا کی شوبه پیدا کیږي یو خدا شوبه پیدا کیږي چې هر کله کافر ایمان نه راوړي نو بیا د بیان ضرورت سو چ خدای پاک ذکر کوي چې لا یؤمنون یقینا او ان ذکر کوي ان یقینا ان تحقیقی خبر را ده چې کافران دي کته ته بیان کوي او کنه کې د ایمان راوړي بیا د بیان ضرورت سو یو سوال لا پیدا شو نبی اسلام بیان کړل نو دا خو بیا مطلب چې اسب ابس کارو چې خدای و ایمان راوړي بیا ایته د بیان ضرورت سو دا یو اعتراض یو سوال نه دویم سوال دا راځي جواب چې ایمان خوراوړ دی کافرانو ځکه د قرآن د بیان نه مخکې د نبی اسلام د بیان نه مخکې صحابه چې سور دا ټول مسلمانانو کافران ځکه موږ وایو چې اول ایمان ابوبکر صدیق راوړ دی پوه شو او اول په سړو کې اول ایمان حضرت خدیجه رضی الله عنها راوړ دی او اول په ښځو کې الکانو کې اول ایمان حضرت علی رضی اللہ عنہ راوڑے دے اپا غلامانو کی اول ایمان چی کمی حضرت زید راوڑے دے اب یاروس تو خرک راوڑے دی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مدباد راوڑے دے ایمان دا ہمون وہ بکا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مدباد سرسر رضی باد راوڑے دے اکرامہ رضی اللہ عنہ دا فتح مکی پر از راوڑے یعنی دریش کال بعد اگ ایمان راوڑے دے لس کال بعد اگ ایمان راوڑے دے لس کال بعد د قران د نزول نه در حضرت خالد رضی الله عنه هغه تقریبا سوا واته کال بعد ایمان راوړل امر بن عاص رضی الله عنه فتح مکی پر رضانی یعنی فاتم کال بعد ایمان راوړل فلسم نه فاتم کال اکرم رضی الله عنه فاتم کال بعد نو دا ایت خونه ټکی کته مانو کې چې بشک هغه ځان چې کافران دي برابر د پدی باندې کته یې رې دی یعنی رین کفتو ته بیان کې د قران کنه کې د ایمان راوړي ایمان خلق راوړل د دې شوبې جواب دو منکو اوس بدن په کوئی د کوپر ډیر قسمونه دي ښا د کوپر په ډیرو مانو دي قسمونه کوپر په ډیرو مانو دي کوپر په معنا د جهالت راځي من په اصول کوېلو کوپر په معنا د شک راځي کوپر په معنا د منافقت راځي کوپر په معنا د پټول راځي کوپر په ګڼو مانو باندې راځي کوپر په مان د انکار راځي او دې ځای کې کومه مان ده یو ده دویم دا د کفر دوه غټ غټ قسمونه دي. یو توی کفر جهل، کفر جهل دی که بچه کفر د کفر دوه قسمونه دي. یو ته ویل کی کفر جهل، یو سړی کفر کوي د جهالت د وجه. یو ته ویل کی کفر عنادی، عنادی چې د ضد د وجه کفر وکړي. دا کفر جهل د هغه وخت چې بیان ورته نه شوی او د کفر کارونه کوي، لکه ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله عنهما، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه. د دې کارونه د کفر وو خو د وجه څه نه د ناپوهنه. نو هغه چې کوم سړی د کفر جهل کې مبتلا وي، د ناپوهۍ د وجې نه غلط کارونه کوي، نو هغه چې بیان شي هغه سم شي. یو د کفر عنادی، دا کفر عنادی هغه وخت کې وي چې بیان ورته اوشه دی په ضد راشي. عناد وایي ضد ته، ضد عناد ته، دی په ضد عناد باندې راشي، نو دی بیا ایمان راوړي. لکه ابو جهل، لکه ابو جهل شه، عتبه شه، شیبه شه، ولید شه، دی خلکو ایمان نه راوړي. اوس هغې ته که ته بیان کوې که بیان نه کوې، ایمان ایمان نه راوړي. دارنګې نن سبا ما بعضې خلک د خدای د کتاب خلاف کوي، خو د ناپویۍ د وجې کوي. امیان، لکه امیان، نو امی ته چې بیان شي دی ټیک شي. او دویم د مولیان، ناکاره مولیان، نو مولیانو کوم چې کوم ښه خلک وي او هغه د ناپویۍ د وجې څه غلطۍ کوي، بدعات کوي، یا څه شرکیات کوي، او هغوی ته بیان شي دی ټیک کېږي. خو هغه ډېر کم وي په مولیانو کې، دا خلک کم وي. اکثر چې کوي په ضد راشي ای نه مني، نو دغه خلک ټول عمر بیا خلاف کوي، دغه خلک بیا نه مني. دی وجه من معنا بس کوو، بے شک کسان چې کفر کړی دی د ضد د وجې نه، ښه، یعنی کفر عنادی کې مبتلا شوی دی چې بیان ورته وشه او دی سم نه شه په ضد راغی، نو سلام علیم برابر به په دې باندې ان درتم که ته یری دی، یعنی که تو ته بیان کې ام لم تنظرم، یا ته نه یری، یعنی بیان نه کې، دی ایمان نه راوړي په حالت کې. دا ٹھیک شو سر. یا بلا معنا، کفر په ما د پټولو، کفر په ما د پټولو. او کافر زمیندار هم کافر ویل کېږي، مونږ په اصولو کې بیان کړو، لکه یوجب الکفار نباته سورت حدید پار نمبر 27 کې آیت نمبر 20، یوجب الکفار نباته تعجب کې غردی زمیندار. او سم د کفار نه غره کافر نه دی، تعجب کو وزن زمیدار فصل دا چې فصل وی دي خو سمسوري له لحاظه وی انده خوشاله شي. دارنګ اني ک بما بما کفر بما اني کفر بما شرتمونی، سورت ابراهیم آیت نمبر 28 کې براش ان شاء الله. چې ابلیس وای ما انکار کړل پاغ ما د شرک، دانش ما کفر کړل پاغ باندې. اني کفر بما شرتمونی، اته کفر په معنی د پټول دی. دارنگی سورت بقره 160 کے کہ ان الذین کفروا و ماتوا، ان الذین کفروا و ماتوا هم کفار، بے شکا کسان چی حق پٹ کر امرشو پدا سے آر کے چیو حق پٹھو کیو ساتھ پا ماندم دا پٹھو لو دے. او دیا درے دوے مانا باکے بے شکا کسان چی حق پٹ کر دے، ٹک شو سر. نو برابر د پدای باندې کته یری دی یاد یاد دی ایمان. او دا معنا ابن کثیر کړی دا ستر الحق عنادن، ان الذين ستر الحق، بشکا کران چې حق پټره د زد د وجنا، چې حق نه بیانې، توحید نه بیانې، رد شرک نه کوي، سنت نه بیانې، خلق نه پوهه کوي، رد بدعت نه کوي. اوس دا که زم غلط دا ناکار مليان ته مراد شو، که د هغه زمانې یهودو، که دې زمانې زیما بلې بل چې حق پټ پټ که بیان نه کا عوامو ته، اوس که ده ته ده بیان کوي او که نه کوي، دی نه مني، بس دې په ضد راشي. ختم الله علی قلوبهم، مور والی الله دوی په زړونو باندې، والا سمعهم ادی په غوږونو باندې، والا ابصارهم غشاوه ادی په سترګو باندې پردې دي، ولهم عذاب عظیم او دل پر عذاب لوی دی. اوس لفظی معنی هم ګوڼا، لیکن په دې معنا اعتراض دی. خو که دا مخکې ارته ته بې پوه شوې، نو اعتراض په خپله ختمېدی شي. اوس کته دا وای لکه لفظي معنا ما وکړه چې مہر خطب ویل کېږي مہر دا لکه یو تیلای دا اپاری ته خطونه واچي یا یو صندوق دی پای کې سر سره کې دی یا پیتی کې دی اې ته تعالی وې اغه تعالی نه چاپیر کپړه تاو کې اپاری ما لا کو لګي مہر په لپاتو لګي کلک اوس دا صندوق نه یا دا تیلای نه یو شی نشی راسته تر څو پر ځای مہر مات شوی دی ا تعالی مات کولاو شوی دی نو ته شه در نه کې دی شي نو بار کې دی نو دای په زړه باندې الله مہر وا نه دې نه باطل بهر کې دی شي باطل انو ته حق در نه کې دی شي ختم الله دا ختم فاعل څو دی الله مہر والے دی الله دې په زړه باندې والا ته او دې پس وګونو مہر والے حق وته نشی در نه کې دی والا ابزار غشاو د دې په سترګو باندې الله پردې راوځي نو له ما دا مادین دل عذاب دوی دی عجیبه خبره وشوه چې هر کله الله ولړو مهر کو چې نو ته حق در نه کېدی شي ان ته باطل بار کېدی شي نو ته حق در نه کېدی شو ته او نه ته باطل شرکیات بار کېدی شي نو بیا دې له عذاب ولې دلوي دا شو بره اوس کته په دې خپل خبره مخکې پوه شوې چې دې کفر وکړ د زد دوی بیان وته اوشه لیکن دې انکار وکړ یا حق پټ کړ او د مور ور الله ولې و او د بیا د دی وجه چې د حق پټ کړ عوامو ته حق کار نه کړ نو د الله مور او دین سبيږي دغه مولانا سبيږي چې حق وته معلوم شه او د بیان نه کړ او دین ټیکي بس دې ختم شو یا بیان و ته اوشو او دې سم نشو دیم پاک خپل زد درې وینا مړیوري او وسیله د دوا توشته اوس سره دې چې ته بیان وشو دې په مسله پوه شوم دې لیکن دې مقابله ته درې ده نو دل الله قهرن چې کومه مہر وا الله له قهرن مہر وو ا دې مثال دا دې ابن قیم رحمت الله علیه دې مثال پیش کړي اغوی دې مثال داسې ده لکه وسړې په یو است خټټ است تیز تکړه او تړلې شوی دی یو سړی راشي او کولاو کې او خيږي وتا کینی دی او په دولت کې اوس اس په مخه شي دی اوس هغه اس قابو کول نه شي طاقت نشي چې اس قابو کې او دی او خطو ته تراټ ورک هغه اس منډه ور دی راخلات کړ د لاس ما دی خپې ما دی شو املا ما دی شو نوس یو سړی او درس علمات الله کړ خو سبب یې شو دا سړی په خپله شو دا بل علم الله ما دغه ځکه هر یو کار الله کوي کله کله یو سړی لس چې تر اخلاص شي ای شی مات نشي او کله کله په ځمکه بار اخلاص شي لا تخفې مات شي پوه شي دا اصل سود درو مور دی خلک یې سم مات نشي او کله کله اخلاص شي بلې مات هي لاسونه مات شي اوس الله پاک د دملا ما تکړه یا د لاتی مات کړه یا د خپل مات کړه یا د سړ مات کړه دا ولی د خپل عمل دی کده دې است نه خطلې ادب منډه کړې نه وي ولی بلات کړه د کوم مثال ده ده د کوم مثال د دې سړې چې د حق بیان شو او د حق نه منو یا په ضد باندې راغې نو د الله مهر د دې وجه کومې علاقه کې چې قران شروع شي نه ونوي او کم خلق کی نه دی غلاقه کی بلکه خلاف شو کی هغه تر عمر عمر بیا نشی کی نه ته لکه پدی عمر پدی موجوده وکنه پدی کې دی لا کی خلق سور دی بهر د کم کم ملکونو نه خلق سور دی راغله وجم دکوا چې دی خلق د حق بیان شو دی ونه منه فزد رااله خلاف شروع کو نو الله دی لړه مهر کو اوس نشی کی راسته قران ته کته ارسو کی کنه رکه به کی شو کو لیکن خدای نشی نه راوړي خدای پاک نه راوړي ڑکی شوک بئی مسلمان بئی داغ بسنگ ڑکی شوک نید قرآن دزدہ کونو او داو تا مخا پتا چی قرآن دل تزدہ کی بزا نیش دزدہ کی دا پا دیر طول دنیا اس تقریباً اتفاق دے دا طول خلقو چی قرآن دل تزدہ کی دکا خلقو ما شمان اس دکا وڑو اس دکا زنانا اس دکا لو اس دکا بوداگان اس دکا دا طول درزو دا چی سی نید دی تقریباً دا طول درزو دا اس پل درزو دا کیا سریت پکی کئی نو دا اس پا دیر مار خلق پوشی ورے اوڑی کی گنی شرات دے والے دا اللہ نا مہر کرے نو ختم الله علا قلوب ما مور والا دی اللہ دی کلون ما کل کل قرآن کریم لفظ ختم راولی او کل کل دا الفاظ بدل کی لکه صورت متففین و بوری صورت متففین درشم سفاره شپاگم نمبر صورت پر درشم سفاره کے متعفی پہ لکھی گی کم تلو طول ورک یعنی آگا دکاندار چی اپل کم ورک ازان لی رکھ لی ایتا متعفی کوئی تطبیب وی کم ورکول تا نو پا دیکی آر دور تیرہ ہو رہی دل تکو لگا سبب ذکر کش دارو لالے ولی اللہ مورکو اذا تطلع لے آیاتونا کل نستیشی پا دی زدین آدی باندے لگورا دا آیت نمبر دست دے گورا لگ خاتان بان کوشی ویلو یوم ادلم کذبین حلاکت دے پدا غراف کے دا پار تکذیب کون کو دا اللہ دی کتاب اللہ دینا تکذیب کون کی دا اللہ دی کتاب آکتانی یو کذبون یو بیومی دین چیزی تکذیب کئی دی قیامت چوک دی قیامت بن کر دے دے بدا قرآن تکذیب کئی وما یو کذبی او تکذیب بن گئی پا قرآن بانی الا کل موتن اتیم مگر ہر یو دہت نہ تیرے کا ان کے گنانگار اذا تطلع لے آیاتنا کل دوستے چی پدی زدی نادی باندے آیاتنا دنگا آیاتنا نو قال ویدے اساطر اولین دا کسی دا پخانو دی دا دا خدا خبر دی دا وید پنج گرو خبر دی ادا دا وابیانو خبر دی او دا دیو بندیانو خبر دی کلا اچرنا دا دیو بندیانو خبر دی نا دا پنج گرو دی نا دا وابیانو دی نا دا گلباریانو دی بایی دا دا اللہ خبر دی کلا اچرنا بل رانا لا قلوبی ما بلکی زنگ را اسرے دی پدرونو باندے ما کامیتیم آغا چی دی کون کی ران او دن تکی دی ختم نے ختم قلب نے تعبیر کے پران سرا دی پدرونو باندے زنگ را گرے نبی اسلام فرمائی لیو چی اذا ادنا بر مومنو زنبان کلچ یو مومن یو گناو کی نبی اسلام وی نو نکتت نکتتن سودان علا قلبی نو در پدربانی یو تور تاکوشی کلچ یو مومن کافرنا کلچ یو مومن یو مسلمان یو گناہو کی در پدربانی یو تور تاکوشی نو کچر دے توبہ واتی اگر تاک ختم شی رس پاشی اگر دے توبہ واتی پزد راشی نو بل گناہو کی نو ٹاکے پہ دوشی نو آگا ڈبل شی نو آگا توروار لگ گھڑ شی نو بیا بل گناہوں کی نو آگا پہ نورم گھڑ شی نو بیا بل گناہوں کی آگا نورم گھڑ شی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں چی گناہوں نا کئی کئی کئی حتی کہ دا ٹول زڑی تور شی اور ایداغین اللہ پاک تعبیر کرے دا آیت بے نبی اسلام یعنی پیش کر استشاد کی چی اللہ کل نا بر ران علا قلوب ما کانتو نده دا تکار لکتن چه دیوائی دا دا تو کسی میسی نوی بلکه زنگ را وسته ده دی پزرون وانه ما آغا سیج دی کن دی دا دی اگه کسو دا دی اگه عمل آغا سیجو چه قرآن کریم تی کسی ویلی حق تی باطل ویلی نو آغا دا دا اگه گناه چه دردن تاوشو آغا دردی تون کن او دا دی علاج بسی نبی اسلام علاجم خیلی نبی اسلام ویلیو چی علا ان القلب یسدعو خبر دارو سی زرن چی کم دے زنگ نیسی لکه زنگ چی اس پر نبانیو بولگی او دا زنگو نیسی نو صحابت اپس که چی وما جلاو یا رسول اللہ دا دی اس پر دی دا دی زرن دا زنگ بسنگ لرکی گی نبی اسلام اطایی چی مرگ بڑی ریادوی او دا خدای کتاب سر مطالق دی رساتایی نو اللہ با غزنگ لدی کی مطلب دا امداره یو تڑه دا اگه مسلمان دا اگه قرآن تڑه کی گم نشی رات لے نو پا دے پوشی دا پڑو بانے زنگ را اگه لے رو اللہ محر کرد دے دی مرگ یا دے شیزو مرمبا او دے دی جاڑی اللہ تڑیر جات ادھا اللہ کتاب دے بیانے دا اللہ کتاب تا دکینی تلاوت دیر کئی او اللہ نے معافی وارد انشاءاللہ چو خدا بیرا ہو دی نو دل تیتن تعبیر کر پا زنگ سارا دارنگ حضرت مجاہد غالباً وی کلچ وی دڑا مثال دے تلی دے وی کلچ دے یو گناہوں کی دایو گتا پی بندشی یہ بل گناہوں کی دا برم بندشی یہ بلوں کی دا برم بندشی یہ بلوں کی دا برم بندشی یہ بلوں کی دا برم پی بندشی و بہرے بندشی دا بیا حق ندن نکی گی ان دې باطل د دې هم دغه طریقه ده چې دې او جړې له تړي چړې کیږي قران نن شریعت له نو دنه ګناونه شي ډیر زیات د مخالفتونه کړی د الله د کتاب دنه ډیر زیات شي دې اوس دې شریعت له دې و توبې او باطي الله ته جړې به فریاد وکړي نو کېږي چې الله پکې راولي نو دلته ته تعبیر کړې په ټول متفقین کې ران بل ران علی قلوبهم کله دین تعبیر کوي په صد سره صد سورت یاسین وګورئ سورت یاسین دوه ختمه پاره دا به یاد کړه دا خرکه وای روزانه سره چې دکان کې می خیر راشي او چې نو غراته ملاو شي وای دې کې ډیر ثواب دغه دې فائدې دي دې کې ډیر ثواب دې فائدې خو پکشته وای خو ثواب پکې ډیر ثواب په خیال وای فائدې به د زمنن ملاویږي خو چې پوېږي اپا مانے پوئی گیا لے بیا فنڈیر دکھانا چیدہ کا شانتے پر لگیا ہے لکی عظیم القرآن حاکیم انکا لمن المرسلین نو دا دی فائدہ دورا نیشتے فائدہ دی دا چیدہ پا دیو یو آیات کے سوچ کے فکر کے دان پر پوئے کے بیا فائدہ دیو آیات مانی سرویل دا دا لسو ختون ندا دیر دا فسواب کی یو آیات پا مانی سرویل پا سوچ سرویل چی لرز دا ختمو کی داغین دا یو آیات چکم دا غدیر دا چیدان پر پوئے کے آیت نمبر نهم وګورئ وجعلنا من بین ایدیم اگر دولی منگا مخی دینا سدن بند دلتو تا ختم نما تعبیر کئی پا سد سرا سد وی بند تا لکه او شیطا او بو تا بند وی بیا او مخی نشت لی یادی که او بند وی من اغبال غرد شیع نشت لی ده وجعلنا من بین ایدیم سدن اگر دولی منگا مخی دی منکرین سدن بند و من خلفیم سدن ارستو دینا بند روستو مخیرم مخیرم حق نشیده روستو حق نشیده مخیرم نشیده شاتم نشیده فاقش نام نو پتکڑی من دیلر فام لابسرون نو دینی وینی حق و سوان علیم ابرابر دفت دیبانی آن دردم آقا الفاظی کن سور بقر کدیم و سوان علیم ابرابر دفت دیبانی آن دردم کتو یری دیم ام لم تنظرم یا نیاری دی لا یؤمنون دی ایمان رای دی نیتی کی دی دی زد دو جینا دی تا بندونه ورشی و دی رم حرشی دی زدی کی گی کلت این تعبیر کئی کلت این تعبیر کئی فا اکینا بانی لگه صورت حامیم سجده و گوری چو بی سوان پارا آت نمبر چار وقالوا سورة حامیم سجدہ پار نمبر چوبیس آیت نمبر چار آیت نمبر پانچ پینزم نمبر وقالوا اوائدا منکرین دے قرآن گورا مخی دو گوری بشیر و نذیر یر زیر ورکم کرے مننکولا و نذیر یر ورکم کرے مننکولا قرآن فعال اللہ سورم نمخوارو زیادو دے دے قرآن نا فارد اکثرون نمخوارو زیادو خلقو دو قرآن فهم لا اسمعون نو دی نوری قرآن ولی نوری پڑی زنگ را گلی وقالو وای دی قلوبنا فی اکنتن زرون زمگ پا پردو کی دی مما داغ کتابنا تدرون ایلی چی ترا ربالی منگ آگی تا وفی آدانا وقرون اپا غگون زمگ درون والی دی دم تا مثلا زمگرتا نکو دیگی ومن بیننا و بینک حجام اپا من زمگا ستاکی پرده دا زنگا ستاسو مسلک جدا دی فعمل اننا عاملون نو تا عمل کوا من خپل عمل کوا تا خپل کار کوا از من دا اجتماعی عمل دی دا من پر خپل عمل تا دا سلور خبر پا دیو یاد کوی دا ولی دا دے زدی نادی کونو اللہ دا زد قرآن نا دا زد موڑ کردو سو او دنشی را او دل توائی اکینا حجاب ان پکی راوڑا وقر ان پکی راوڑا دا طول الفاظ راوڑی دا طول تعبیر که تعبیرات کئی دا ختم قلب نا دارن کل کلوائی توبعا تابا ویلکی گی مہورتا چود وان پارو گر سر دینا حل آیت نبر ایک سوات سوار رتما سی پارا سورت النحل دا شاعت و دا مچائی پنو سورت چکم دے نحل یو دے نخل چې د خید په پاتې کې وي هغه معنی کجوره ده نخل ایو د نحل چې د خید په پاتې کې ني نو هغه به معنی مچای د شادو مچای آر نمبر 108 107 دی وګورئ دا ذالک بیانامه دا په دیو جام چې دی استحب الحیات الدنیا غورو گنو جوند دنیا عل آخرت پا آخرت بانی وان اللہ بشک اللہ لا دل قوم الكافرین توفیق نور که قوم کافران تھا اولائی کالذین داغ خلق دی تبا اللہ علا قلوبیم چه مہر والی اللہ دی پدرون با او دی تبا داغ کتان دی چه مہر والی اللہ دی پدرون با دی و سامیم او دلته دانوی چولای کلرین ختم الله علی قلوبهم او دلته لفظ تبر تبه مهر دوی دا کتانی چې مهر والے الله د دې په دلون باندې و سمعو د دې په وګونو باندې و افسارم او پس او دا یو علی افسار غشاوه او دلته الفاظ بدل کړ دا د قران ته فنون نه افن پیدا کی قران کریم کې یو شان الفاظ نه راړي بدلی را بدلې معنی ما غي خبر ما غي خوخوان په ګډیر پیدا کی بدی شدی شي تر واب سارم ادي په سترګو باندې پردي دي او اولائک هم الغافلون ادا کران دی دی غفلت کوم کی د الله ر کتاب نه دا غافل دي شپې تو کار تر دلې لیک قران نه زکړه ګیره سپینه شوی ده نو سی شوی دي نو سی ځل می شوی دي لیکن د قران نه دوره غفلت کړی دوه د خلکو مشته چې شپې تو کار شوی ده پړه کې د قران شوکم نه راغله چ اخر په دې کیسه دي کافران هم دا کوشش کوي په انګریزي کې کتابونه لیکل دا ترجمه کړی دي او ګوره چې دې کیسه دي اندوان هم کوشش کوي چې دې کیسه دي لیکن دا مسلمان چې پیدایشي مسلمان دی وقت الله اکبر ویل شي موزون هم کوي حجون هم کوي روجی هم نیسي خیراتون هم کوي او مور پلار مسلمان لیکن دا پړه کې د خدای د کتاب شوق هم پیدا نشي پیته کال کې دا مسلمان دی چې دوره خوای چې دې کیسه دي د پلار خط یو څړل راشه د پلار خط انا لري ګوري کنه غوې نور غ خپل ادا دي کیږي دي ارتینی سره د پلار خط بده کنه ول به ګوري چې وی ګوري به چې دې سره جوخ کنه نو ګوري نه او ادا دي کې سینې سره لګي ادا نه بر نه ولې دای ته عظیم نه بالکل کا خپل هم کا سینې سره ولا ځان نه برم نیسا ته قران نه بر څه نشته قران ارث نه بروي د دې وایي د قران د پاره به شي نه دی قران به د ارث نه پاتې کنه نو دغه تعظیم دی خو تش دغه خونه نه کنه د دې اصل تعظیم خدای چې دا عبور دی کې شي دی او ستاسو پلار د پلار ختم خپل کې بیا بیا خپل ساره ما هم کې او سینې سره لګوي په سینې پر جیب کې دی خره او ساره اخیو او ما هم او ما دیګر اګور نه دی کې شي دی مګر پلار چې کل خبر شي تاسو ته خط چاته ولېږي میسج ولېږي چاته ورګه مسی اوس خطو نشته مسی نه شي تا نه شو هغه سره ته له دوه ورځې بعد جوړ ورکې ستاره سوې ده ته دا خو زالې مچ زما مچ مسی جوړ کتلې نه نو دې خپه شي کنه شي نو دام دا الله میسج ده کنه مونږ ته یو میسج را لېګلې خطر را لېګلې نو چې مونږ د شپې ته کارو جدا ګورو نه نو تاسو الله به خوشاله شي ده الله خوشحالی گی نه نه چریم نه دا متا سوی دا چر شوی دی زو دا میسیجونه اکثر لیگ لري کنه مال خلق را لی ان زدل دن جران زو بیا دای جوابونه کوم یرم بیا بده خفه شي کله کله می خیال نشي یا چر لار شه چا مخه دو میسیج نه نه لګو دا که خون نه کوي سړی مخه بل به چا مخه لګي ټک ټک کې نو ما به مقابل او نشي نو اکثر خلک وي جما ته میسیج را لیو ما نه ستپوس کړو نو دا د دې معذرت غیر ما خیال نو یا اوسګار شه نه یو خجی خټی ته مونږ ته پته ده نو کپر کته یو سړی ته میسج ولېږي اته له 15 بار هغه جواب درکې یاړو درګي ساړه بسوي ده نو دا قران دا الله میسج نه دی میسج په معنا پوهیږي میسج څه ته وایي ها پیغام کنه او دا الله پیغام نه دی نو چې شپې ته کارو ظالم شوی دی ګیره سپینه شې دا پنګره پویږي پردو پیږي ساينس دی وره اپ په پیسو ګړ په تجارت خپويږي پکې چینی جیمم زکړ پیسو د پاره انګریزی هم زکړ پیسو د پاره لیکن قران کریم نه زکړ اته تاسو الله په دې خوشاله شي نو دلته به الله اړه مهر کینا دلته به الله اړه مهر کینا په کار خدارا شاول الله وای چې دا تو کارو شي ما شنو ته قران خو چې دې بالغ کړي چې دې الله کوم خبرې ځکه چې سره بالغ شي په الله کوم لا ګوشي چې دې بالغ شي په قران پی دې بدل په کوم عمل څنګه بعد خبر کوي عمل په کار مو ټیک دکا عمل په کار خو عمل نه مخه کوی نه وکړ او نو په دې نه بیا عمل لکنه نو شاول الله وای چې دا تو کارو ماشوم شي نو ته قران او خای په مانو باندې ایس وقت مخه تش قرآن و توقع پا مانو نو چی ده کار زوان شی نو کم از که اقیده به سمعی دا اللہ کونه و منی نو که نور کتابونه اویا که اونه جنت با انشاءاللہ پا دیدی و که نشبیتو کارو ساره ده قرآن نیو ده با جنت تسنگ لار شیده ده نو که اللہ دور خپشه زما خیال خدا چه سر بسه که ده زما تصور کنم نره منکو پخبل زان تا گورو چه زمانگا میسه سوگ نگو ده منگو چه سر ده منگو آله بیزه تام کنه چې دا خدای مې سي دې د شپې ته کال کې اوسړو نه کاته بیا کال کې اون نه کاته نو د تر بل الله څنګه دې په دې مزون خلاصې نشي دې په دې حجونو وخلاص شي دې په دې په دې تشکلاتون باندې خلاص شي دا الله باندې ګانو دغه خبره ده دا هغه بیا ول الله وګونه باندې کی او الله اولایک هم الغافل دا کزن د غافل دې الله د کتاب نه دا رنګ کله کله الله د دین تعبیر کوي لکه نه ما چې فارغ غوړ تاسو سورۃ اعراف آیت نمبر 179 او دلته به غفل سره ما تعبیر غفل غفلت سره آیت نمبر یوصل یو کم او یا ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس او په دکتره پیدا کړی منګر فرد جهنم پخپل علم کې الله ډیر د جناتو انسانانو ډیر وای ډیر انسانانو کې ډیر جانو له پیدا دي د الله په علم کې او جناتو کې ډیر نه خېسري د جهنم له چې کوم الله پیدا کړی دي دې نه وګوره لهم قلوب لا قونا بها د دې زړونه چې سوچ دی په هغه زړونو سره د الله په کتاب دا څه چې نشه زړه پیدا یم دا تو چې نشته د الله د کتاب څه د فار راغلی دا د سوچ کوم د شپې ته کال دیر شو دا د پړ کې نه راغلی چې د صلاح پیدا وما ا دا قران سره راغلی یو نه خیر شو او دا وګوره چې ستاسو د پلارانو کې وي په خپلوانو کې نو پوهه کا وکا کا جی بابا جی دا نه خر جهنم د چشپې ته کال کې ستاسو پړ کې د قران محبت رانه وي بابا جی دا و د جهنم یا نه خره ګوره یو ولهم آنن ا دې سترګې لري لب سره بها چې قتل نه کوي پاغه دا سترګې شته ارزه پیوي دي د قران کریم ته کتو ته تیار نه لري ورم اذان الله سبحانه بیا ا دې وګونه دي چې اورې دل نه کوي پاغه باندې وګو باندې ګان اوري دنیا خبرې پی اوري لیکن دا الله د کتاب اوري ته تیار نه لري شپې ته کال کې ده 50 کال کې سلویس کال کې نو اولائک کل انعام انا پیجنه کنه ساروی دا کسان پشانده دو ناورو دی اللہ دا انسان دینن دا دا شکل انسان دیو حقیقت که دا ساروی دی نا بل هم ازول بلکی دی دی زیاد کم ازول سیغا سفر ریٹوی دیگرارا اسمی تبزیل چوتا ہی دا دا ٹول نگڑ گم را رہے ہیں چش پیتا پانزوز کالا که دا دورو نکر چی قرآن تبوری په دوره په قرآن چې قرآن سره پیدا شوی دی دوره په خیال کوم ناراضي چې د قرآن زده کوم اني او ته ګوري اني زه اته نور نوټی به مزه کوي او تاسو ارته کوي نو د غوینه زیات نه خرام دغه غوې خو هغه کې عقل نشته هغه له پیغمبر نور راغلی هغه له قرآن نور هغه مکلف د قرآن خنو کړم دا غو د دوه فور غوې دی او د قرآن مکلف وو دلته خو الله عقل ورکړو دل الله پیغمبران را لیکلو دل الله کتابون را لیکلو نو دو خوری خویش پیته کاله که او یا کاله که 50 کاله که نو دو سوچ مرانه چه زسل پیدا ایم قرآن سل پیدا را لیکل شده دستر که الله سل را کری دا وگونه سل را کری نو ده دا قوین الله دینه شد اولئک هم الغافلون دا کسان دیدی غافلا دا اللہ رسیم دا ایتلتا غفل دا ای مهر والا و دا کتابیر دی کئی دا مهر نا پا غفل سرا کلتین تعبیر کئی پا قفل سرا قفل تالیت ہوئی سورت محمد ہو گوری جب بیسو انفارا آیت نمبر 24 افلا یتدبرون القران آیا سوچ نہ کئی دا منافقان کو قران کے دا منافق صفت ذکر کر دیا قران کو سوچ نہ کئی سوچ سو کو لشی قران کی چیز دکڑی پہ مانو کا چپ مانو ہی نہیں دکڑے بس سوچ نو چپ مانو اس دکڑے نو سوچ پہ کرنے نہ کئی دا منافق دے نو چیز سارے نز دکڑی یو سڑی قران دکڑے دے لیکن سوچ پہ کرنے کئی نو دا منافق دے نو چې او سره د سره د کینه نو سوچ به کوم نو دا منافق نه دی دته دا لفظ نه دی دا لفظ تر نساء بهاتی نه برات اتو چې افلا یتدبرون قران خو اصل الفاظ جدا و افلا یتدبرون قران ا سوچ نه کړی دی منافقانو په قران کې ولو كان ارتوز الفاظ ولو كان من عند غير الله او كتاب القران ده غير الله كتاب لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دايما بني القران كي بلا اختلافات كتلو خدا ده الله كتاب ده اختلاف نيشتا دم توي افلا يتدبر القران اسوج نكر منافقان في القران كي ام على قلوب اقفالها بل كي دي فضلون ما تالي ام فما دبل بلکه د دې پدړونو باندې تعالی د دړونو دي اړه ته تعالی لګیدل او ارته ختم الله والا د توي على قلوب اخبارها اړه ته د دړو تعالی لګیدل نو چې وشي د تعالی ولې صدق تا آی ته شه در نکیږي آی نه شه بر کیږي تو چې تعالی ماته شي ني یا کولا وشي دي نو که الله کو کولا وای نه دغه تعالی دا تعالی به کولای په سمانه چې د توبه باسي او الله توجه دلتا تعبیر کئی وقوف الظلام او دارنگی صورت مائدہ و گوری اللہ تعبیر کئی فقاسیہ سرا صورت مائدہ آیت نمبر 13 سورت مائدہ آیت نمبر 13 فبما نقضهم میثاقهم فسبب ما تول دی وعدو دا اللہ لرن اللہ سر وعدہ امی کری دا چیز با قرآن زکم او اللہ سر مولا وعدہ کری چیز با قرآن بیانم واشی دا امی وعدہ اللہ سر دا با قرآن زکم او دا مولا وعدہ چیز با قرآن بیانم نو نا امی قرآن زکم انا مولا قرآن بیان که آقا دوانا که یهودو فبی ما نقدیم می ساقهم پس بسبب ده آقا پس بسبب ده ما طول دهی وادو دهی دره لعنم فلانت بیتر دهی لعنت ده اللہ در رحمت نلری کول یهود نن چه مسلمان ده اللہ ترواده نپوره گئی نه قرآن زکی امی ساره انا مولا تیب دخدای کتاب بیانه نه پده لعنت دهنه پد لارن دور پد قرآن خو رحمت دې چې قرآن نه جدا شي لارن په شروع شي وجعلنا على قلوبهم قاسيا او ګرځون مونږه دې جوړونه سخت رونه سخت شو او د خدای یار ته ختم شو کم ابي چې د خدای کتاب نزد کې درر سخت شي دې بیا دور ظالم شي دې بیا نه دې بیا دې چا په مال لکه نه په چا په جان نه چا په عزت دې درر سخت شي د الله نه یار ختم شي دې دی بیا قتلون هم کئی دی بیا زنا هم کئی دی ڈاکی هم کئی دی پیسو دی با عرصا کئی اڑی سخشی دارن کم مولا چو قرآن نبی اڑی سخشی دی بیا دین پروشی هم کئی دی بیا حق هم پتھئی دی حق باطل گرد وڑی دی عرصا کئی بیا کل چڑ سخشی دا اللہ یر دی ختم شی بس دی بیا نشتی که دی تحریب هم شروع کی نو دلتا وید ختم الله على قلوبهم مور ولې د لادې پړو په دې کې اشاره د یو قسم تقدیر د خاص ځان په تقدیر مثلا من اصول کې ویلو خو دې را کې بیا اشاره دونه بیانوم وې د تقدیر مثلا ګران ده عام خلک وي او وای دې کې ګوتې نه دی ول پکار شیخ امام الهند شاول الله رحمت الله علیه دا کتاب الحجت البالغه الحجت البالغه کې هغه ذکر کوي چې دا خبره غلطه ده دغه تقدیر مثل د ایمانیات او توانه چې توانه چې امنت بالله ملائکه او کتب او رسول واليوم الاخر والقدر خيره وشره دا د ایمانیات او ایمان هم فصل کول قدر خیر او شر تقدیر وکړ نو شاول الله رحمت الله علیه وای حجت البالغه کې هغه د تقدیر مثلا څوک چې دا ګران ده خپلې څوک نه پوهیږي دا غلطه ده ځکه هغه وای د تقدیر مثلا د ایمانیاتو نه ده د ایمان مکلف هر څړې ده که امید هم د ایمان مکلف ده او که مولا ده هم د ایمان مکلف ده نو چې هر کله تقدیر مثلا دور ګران نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها زمانه شو الله خو هغه تکلیف دور کوي چې سړی پوس کې ني چې دا دور ګران او تقدیر را مثلا نو په تقدیر باندې ایمان الله ولادم کړی ده نه هغه تقدیر مثلا آسان ده خو خلک پېنه پیږي څوک چې په قران پوهیږي د تقدیر په مثلا پوهیږي لکه ګوره حدیث کرا دي د دنیا د پیدایش د مخ کې الله د هر چا تقدیر لیکلې 500 زره کاله مخ کې زما هم استام د ابو جهل هم د عثمان شیبه هم د ابو بکر صدیق هم د عمر فاروق هم د عثمان غنی د صحابه ار کافرانو تقدیر لیکل شو چې ابو جهل به کافر وي ها تقدیر کې لیکل شو چې عثمان شیبه دا به کافران په تقدیر لیکل شو چې ابو بکر صدیق به مؤمن وي په تقدیر کې لیکل شو چې عمر فاروق به مؤمن وي په تقدیر کې لیکل شو چې صحابه کرام به مؤمنان وي په تقدیر کې لیکل شو چې موږ تاسو چې موږ به مسلمانان وي په تقدیر کې لیکل شو چې د دوه دغه کافران تي شو په تقدیر کې لیکل شو چې پلان کې به قتل کوي یو سړی قاتل دی نن قتل کوي د تقدیر کې لیکل دی به قتل کوي تقدیر کې لیکل شوی چې دا پلان کې به زنا کوي ځان پوه کړئ په خبره ما دا تقدیر کې لیک دی چې څوک زنا کوي دا هم لیک دی څوک چې غلا کوي دا هم لیک دی څوک چې ډاکه کوي دا هم لیک دی څوک چې قتل کوي دا هم لیک دی څوک چې کفر کوي دا هم لیک دی تقدیر کې ها نو آیا الله دا هم په توک باندې څوک چې قاتل لیکا څوک چې مؤمن لیکا څوک چې کافر لیکا څوک چې يهودي لیکا دا څه نه دې کې د الله علم چې کده د علم د الله په علم دلیل دی خو صاحب چې لا هیڅ نو پیدا نه اسمان او نه ځمکه او نه عرش او نه کرسی وه او نه فرښتې وې هیڅ شی نو یو الله او الله ول قلم پیدا او قلم ته چې اکتب لیکا یسو دې کوم چې څه کیږي هغه اونې کا څه به کیږي هغه شي شي شي دا غو لیکا نو الله او ته وې قلم لیکنه اوس الله دا څنګه لیکل چې ابو جهل کافر په توک لیکل دي او ابو بکر صدیق په توک باندې صحابي لیکل دي زه په توک مسلمان لیکل یم ابو دی په توک کافر لیکل دا ته نه بلکې الله ته فتوا چې مودی به پیدا کوم هندو کرا اده ته به حق رسی لیکن دی به سره دا غیر نه دی به انکار کوي دی به نه مني نو هغه له دغه عمل لیکل دي الله ته پتو چې ابو جهل به پیدا کوم په مکه کې او دغه پیغمبر لیکم قران به ته لیکم دی په خپل اختیار باندې حق نه قبلی قران به نه مانی دغه به می اختیار ور کړی خدای په خپل اختیار باندې قران نه مانی دی پیغمبر نه انکار کوي عزت به کوي مقابله نو دغه عمل لیکل دي دا نه چې الله په توګه باندې کافر او زدین عادی لیکل نه نه دغه عمل الله په تقدیر کې لیکل دي دا رنګه الله ته پتو دا الله دور علم او چې لا هیڅ شی نو نه اسمان و نه ځمکه و نه کرسی و نه عرش و نه فرش و هیڅ شی نو نه فرښتې وي لیکن الله دا پتو چې ابو بکر صدیق به پیدا کوم او بکر صدیق براتل شکال چې کیګل پیغمبر اسلام بدغه اعلان د نبوت رسالت کوي اده بڑو به دا خبره مانی په خپل اختیار باندې نو بکر صدیق دې دغه لیکل داري منګه تاو داري قاتل خبره را الله د پتو چې په پیخور کې به سره پیدا کوم یا مردان کې یا لاور کې یا پدیر کې یا سواد کې پلان کې پیدا کوم پلان کې وخی دې په خپل اختیار باندې یو سړی د جنگو کې پتوتو مې باندې اده به دور غوسه دی انسان دې به انسانیت نه دور بار شوی چې پتوتو مې مو دې به کوته لای ټوبه غوړې ډار ډار ډار سړې بولی نو دا نه چې دا خدای پاک نه اده په توګه قاتل لیکره بلکې الله ته پته چې به دا کار دا قتل وکړي په خپل اختیار توفک به د کور راوړي او بیا به سړې وړي دا نه چې الله سړې قاتل لیکره یو نیک لیکره پوه شو دې خبره باندې او دا مور دیل چې اوسې وو دا مخکې نه لیکو چې به دا کوي خو اته ولا مهر واله نه الله ګور په هغه تقدیر مهر نه وي ښه اوس په دې پوه کوي دا مسله تفصیلي کوم بیا به ان شاء الله اشاره اشاره کوم اوس دیکا ابو جهل له مهر الله لیکلو چې له مهر ومه خو والې ولا نو کله چې هغه وخت راغی چې پیغمبر اسلام راغی او بیان ورته وکړو او خو دته بیان وشو وضاحت شو اده بیا نه مانه نه مانه بلکې مقابله شروع کړې بیزتای شروع کړې نبی اسلام د صحابه کرام نو الله لړ مهر کړ دا مهر دته په دې عمل وسو لګیت ښه په تقدیر کې چې دا مهر ورته لګي خو لګول نه لکه په تقدیر کې دا سړی به قتل کوي لیکن چې تر څو د قتل کړنې دته سزا نه ملایږي دی چې کله بیا قتل وکړي په خپل اختیار دته بیا د سزا ده په دې دنیاوي اختیار بیا دغه کرامن کاتبین دغه عمل لیکي تقدیر کې مخکې نه لیکل شوی دی به دا کوي دا په تقدیر سزا نه ده غوري بلکې سزا بیا کله چې قیامت کې د دا ملنامي راویستی شي دغه حساب کتابوي دله به سزا بیا د ملنامو په حساب ورکړي اگر چې دا ملنامي کمري دا په تقدیر کې لیکل شو په دې موږ تفصیل کړو مخکې په دې اصول کې خدا مثلا لکه اهم ده انځون چې ستاسو ذهن ته ښه پرېوځي یو تقدیر لیکل شوی د دنیا د پیدایښت نه 500 کاله مخکې یو تقدیر بیا هغه تقدیر دی خو هغه صرف الله ته پته وه بل چاته پته نه اوس چې سړی د مور په خېټه کې شي هلک یا جینۍ څلورو میاشتو شي 120 ردو نو الله پاک فرستو ته وایي چې دلته مخ جوړ کړي دلته پوه د پوهې په ځای باندې 200 کوي د خولې په ځای 100 دی د سترګو په ځای 200 د غوږونو په ځای 200 د ډکو بولو د وړو بولو په ځای باندې 100 دی نو چې سړی غلا غوخه داسې لګره او چېرته کوي چې د نانې غلا غوخه دغې پرې کېنی پوه شي نو دک وخت کې د دې تقدیر الله پاک فرښتې ته وایي چې ولیکه څلور شیان دا حدیث دی دا حدیث دی یو د دودی که عمر شپیته کاله یا 50 کاله یا 100 کاله یا 100 کاله یا 100 کاله دی اغیر نم نخی که دیش نه رفتو که دیشی اذا جا عدم لا ساخرون لا یا ساخرون ساعتون لا استقدیم نم بخی که نه رفتو که دیشی دویم د دودی که عمر د دویم د دودی که رزق یا دیر یا لگ د چا نصیب کې ډېری چالېږي الله ته پته چې دلته ډېر ښه دی او که دل لږ ښه دی بعضې خلک وي چې رزق یې کمې نو ټیکي خو چې ورزق یې زیات شي مال یې زیات شي نو به ګمراه وشي نو الله ته پته چې یو سړي له سور رزق په کار کې کوله ورکوي نو چې زیات یو له ورکړي بیا به خرابېږي نو الله زیات نه ورکوي نو رزق ولا ولیږي کم یا زیات دا نه کمېږي نه زیاتېږي بیا په منډو تړو باندې او درېم ولا ولیږي عمل دی به کم کم عمل کوي دا به کوي دا به کفر به کوي که اسلام به قبلوي بیا به دی قتل کوي او که نه دی به خلکو له علاج کوي خلکو ته به خیر رسوي قرآن به بیا دا هر څه ولیکلی شي عمل دده درې څلورمه خبره د انجام ولیکي چې دی به جنت ته که دوزخ ته نبي اسلام وایي جفل قلم قلم اوچ شوی دی تقدیر هغه لیکلی شوی دی دی که نه کامیرا نه زیاتې یو صحابي عرض کوي چې یا رسول الله بیا چار کله نو کمیره نه زیاته تقدیر نو بیا مون په الله توکل ولې نه کوم بیا مون سلام عمل نبی وسای نه نه کول المیسر لما خلق هر یو چې کوم له اتان کړی شه دا هغه تاغه کار چې هغه لکم چې کوم لک پیدا یان دته چې تقدیر کې کوم دی هغه باندې کوي خامخه هغه نه دی خو دی خو نه شي کړي تقدیر لیکل شه دې په دې چې دې بدا کوي اوس دغه تقدیر کې لیکل شه د مؤکبه دې کوي مطلب تاسو چې تاسو جنتیان لیکلی شي تاسو به جنت لا عمل کوي. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې یو سړی به جنت عمل کوي یو لیش ځای به پاتې شي جنت ته یو لیش ځای ا تقدیر به مخې ته راشي جهنم ته به ولیږي. یعنی دې به داسې عمل وکړي هغه په خپل اختیار باندې چې به جهنم یا به کفر وکړي یا به شرک وکړي یا به څه بل څه کار وکړي. یو بل سړی دی چې هغه به ټول عمر د جهنم عمل کوي، شرکیات به کوي، کفریات به کوي، قتلونه به کوي، زناکارۍ به کوي، ډاکې به کوي، هر قسم بد عملی به کوي. نو چې مرګ یعنی جهنم ته یو لږ ځای پاتې شي نو تقدیر به مخې ته راشي، نو دی به یو د جنت عمل شروع کړي. د مرګ نه به یو میاشت مخکې، کال مخکې، یا لس ورځې مخکې، یا دوه کاله مخکې بوډا شوی اناته به دې تقدیر مخکې راشي، ا دې به توبه وباسي، ا د الله کتاب ته به کینی، عمل به ټیک کړي، ا دې به جنت ته لاړ شي. دا اوس هغه تقدیر د دې لیکو تقدیر. خو انسان ته پته نه لګي، ما ته هم پته ځکه انسان اوس هم خطر زوم په خطره کې نه زوم په خطره کې تم په خطره کې هر سړی په خطره کې وګوره تر څو چې ژوندی نو په خطره کې چې مړ شي نو بیا غمه دی وجنه کم سړی چې په عقیده توحید مړ شي کنه نو که پلار دی کرور دی وای شکر دی. خفګان خو تړي تړو کې راځي لیکن مری شکر وبا څه پته لګي سبا چرته هغه کافر شوی سبا هغه سبا څه مرتد شوی څه شی شوی نو چې د عقیده توحید باندې مړ شه نو وای شکر دی. اس پتن لگی دی انسان زمان پتن لگی چې سبا سے جوڑی گی دا دباو دو جی لالج دو دی شیطان و نفس منگ سر دی کوشی نو تقدیر و تراشی دیو جن سوال چکے نبی اسلام بس سوال کو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین کا اے دنوڑا ان کی آزاتا ثبت قلبی زمان سے مضبوط کی علا دین کا پک پل دین باندے یو روایت کرے دو مسلم شریف دار بخاری شریف روایت ہو دو مسلم شریف روایت کرا دی اللہم مصرف القلوب سرد قلبی علا طاعت طاعت کا اے دزرو نگر دون کیا ذاتا زمان در راو گر دو اخفل اطاعتا اخفل تابدہ رہتا دارین نبی اسلام بداوے اللہم اعنی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا یا اللہ دتان امداد غانم یا اللہ تزمہ مرضو کے علا ذکر کا پخپل کتاب بانے و شکر کا اچھے بیا پی شکر ادا کم و حسن بارتی کا ابیا پی کل عمل مکم سورہ کل دعا گانی نبی اسلام اللہم عینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن بارتی کا یا اللہ زمہ امداد کے پخپل کتاب بانے چسا کتاب از دکم دا پورا کم و شکر کا اب یا پدی بانی شکر مادا کم و حسن بارتی کا اب پدی بانی کل عمل مکم کل عبادت جن شدی بانی عمل مکم دارنگی نبی اسلام بوی اللہم ارن الحق حقا و ارن الباطل باطلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله ما تحقق اپدی باندې مال د عمل توفیق راکی وارنا الباطل باطلا يا الله ما تد باطل بطلان کارکی وارزقنا اجتنابه الله مال دا غینا بچ کی پما دا د باطل د باندې عمل کول نه ما بچ کی دارنګ قران کریم کی وای ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا ولا ورب زنگا لا تزغ قلوبنا ما وړه زمنګ زرونا بعد از حد تنا مکہ کے زمکرون دا حقنا بعد از حد تنا فتاغن تامل توفیق را کرد اخبر کتاب تامل توفیق را کرد ایمان وحب لنا باللدن کا رحمہ او باقی منتد اخبر دردو میرا بانتیا انکا انتا الوحاب بشکت خاتی بخشش کون کے دادو اگان دید پار دی چې د انسان پتن لګوري د سر یو نفس دی یو د سر شیطان دی یو دغه دنه د پروز دشمن نفس یو دغه بهر دشمن دی دی وای نبی اسلام وای اللهم قنی من شر نفسی ومن شر الشیطان اللهم قنی من شر نفسی ومن شر الشیطان یا الله ما اوساتی دغه دشمن نه چې غدن نفس دی دغه شر نه اوساتی ومن شر الشیطان ایا الله ما د شیطان د شر نه چې کوم بیرون دشمن دی نه اوساتی انسان تر خطر کې یو سړی دانه غرور دینه کې جرمه نه خو پچته هر سړی په خطر یو پیغمبرانو په خطر کې ایو صحابه کرام دای نه رستو هر سړی خطر کې ډیر نیک عمل امن نه کوي کډیر حج نه کوي ډیر د قران درس نه کوي وګوره خطر کې دی هر وخت دعاګانې وړي او هر وخت الله ته جاړي د شپې جاړي الله ته چې الله موږ د حق نه وانړي یا الله په حق مضبوط کړي بیا الله ان شاء الله چې کله سړی سوال کوي نو الله پاک دغه سوال قبلوي نو ختم الله علی قلوبهم اوس باندې ته وګورئ سر نه وګورئ ان الذين كفروا یقین آگتان چو کفر کرے دا زد وجنا نو سوا ام علیم برابر دا پدی بانے آم ذرتم کتا یری دیلا آم لم تنظرم یا نیری دیلا لا یؤمنون دا ایمان راوڑی یا دو ایمان این اللہ دن کفرو بیشک آگتان چی حق پٹ کرے دا زد وجنا سوا ام علیم برابر دا پدی بانے کتا یری دی ام لم تنظرم یعنی ردی لاغمون دا ایمان راوڑی زمان دا ملگر را گو سا شفی خان دیوائی ابل کال ویترم حج لان نوی علتا که سودانیان نوی اگر سودانیان انگلیش خبر گوی مای چرا زمان دا خپل انگلیش بی پوخ کما دیمان باتای چه چتا دا کم دا نوی اگر راتای چه من خود سودان را گلیم ما د چا دغه مایشت پاکستان نه د کوم ځای مایشت تاسو پیژنئ زموږ خو پاکستان راغلم یو صحابه علاقه یو خره مونږ پیژنئ چې دی په لبر راغلو مونږ د دې چار په دې ما نو یو ته چې مونږ پیژنئ د علاقه نو بیا تا د دې تاسو کو نه وې چې مونږ خو دغه یو ټیچینګ کوم اته د څه چې ټیچینګ د دې د ریلیجیس او کده د دنیاوی نه نه ریلیجیس ریلیجیس کې څه کوي به موږ قران باندې وته یې په انګلیش کې اما چې د یا سویل انګلیش ما راځي خو ما ویل نه شم د قران مخدر سره انو وای ما ده چې ته په انګلیش پوهېږې ها ول نو ای ما ده چې یو سوال در باندې وکم یو کا کنه نه ما ده چې د قران کې چې ان الذين كفروا سواء عليهم ام درتم ام دا ستاسو پر خبره کوم کوي کدا چې هم سوال لا شي خبره شي نو دا شیان سره د پوهې ته په قران پوهې چا وای دي آیات سره باندې پوهه کاوس باندې پته ولې ګره چې نه لذین کفرو بهشک هغه خلق چې هغه کافران دي برابر د پدې کته یره یانه ایمان راوړي نه ما وته چې دا خبر ایمان دې معنی وکړ وی دا که معنی وکړه چې کته یره کني د ایمان راوړي ما وته چې دا غلطه وی وای ولی ایمان دې ځکه چې دې آیات نه رسو ډیر خلک مسلمانان شي عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا ټول په کوپر کو عثمان رضی اللہ عنہ ټول په کوپر کو واشه دار اکرمه رضی اللہ عنہ بالکل هغه فتح مکی پر مسلمان شو هغه حضرت وحشی هغه نو فتح مکی پر مسلمان شو چې حضرت حمزه رضی اللہ عنہ شهید کړ په احد کې ډیر خلک مسلمان شو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دا یغې دا شان یې شو سوچ کې لاړ کان سل درې څلور کسانو جادو راضی کپر پمانا د جہالت راضی نو دیر کپر مانا چکم دے دا زد کپر زد وجے یا حق پٹ کو عجیبا اته د عربو خلک دا خلک ډیر ښه خلک دي هغه چې نه پوهیږي نو غلطي به کوي خو چې څه پوهیږي که تا تر فضل نه راځي جناب پلان کې تفسیر خدای ولی مفتی صاحب مفتی شفیع هم دا کمانه کړه ته مفتی شفیع پرې راغته الله معافي وکړي یا بل چا لیکل الله ته معافی وکړي. انسان دی کوشش کړی د قرآن د خدمت کړی خو الله دې والله جوړ کړي. که غلطي ته نه په قصد راغلي نو الله دې ورته معاف کړي. معاف کړي که نه خو که په غلطۍ دې غلطي شوي الله دې ورته معاف کړي. پوه شئ؟ خو دا خو نه چې د غلطۍ پس روان شه کنه. دا خو نه ده کنه چې یو مفسر غلطي کړې ده سل کاله مخکې یا پنځوس کاله مخکې یا زر کاله مخکې. انسان دې غلطي خو کېږي په تفسیر کې دې غلطي ده. ته د غلطۍ پس روان شه نه ته به د هغې کې سوچ کړه. قرآن سوچ سل وسله وایي چې لیدبر آتی کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبر آتی. چې دې په آیتونو به سوچ کوې که نه کې نو ته په توک دغه شان چې چا سره دغه شان ورته وایې نه سوچ به کوې که نه. ما ته دا تا چا نه زده کړې؟ ما ته دا زموږ یو استاد دی هغه نو هغه کوم زده کړې؟ ما ته د هغې استاد وم هغه په هندوستان کښې زده کړو دیوبند کښې او بیا راغلې د مولانا سندي او د عربو کښې ډېر خلکو نه قرآن ویلو د هغه وی ما ته چې د هغه وی نورم وی دا شان یو څو معنی وی ریان دریان د شان پاچې دا وه وی ما ته چې دا بس هلته قرآن خدمت کېږي. نو ان الذين كفروا قد لا شان معنی وکړي نو په دې معنی خو د اعتراض راغلي ځان پرې پوه شئ څوک څوک پوه شي په معنا شکر یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی د ضد د وجې دا معنا یا دوی معنا یقینا هغه کسان چې حق یې پټ کړی دی نو برابر به په دی که ته یرې یا نه یرې د ایمان نه را وړي دی نه ټیکېږي دا به هغه کاګه لرګي دي دا مات به شي خو دېغېږي نه ختم الله علی قلوبهم مهر والې الله دی په زړونو باندې د دی د ضد د وجې یا دی د حق پټول د وجې نه پوه شئ پوه څه او دا مهر ولې و چې دی ضد وکړه یا یې حق پټ کړه نو الله والا مهر و اوس دی نه ټیکېږي والا سمې دی په غوږونو الله پردې راوسي دی ته حق نه در نه کېږي والا ابصار یې دی په سترګو باندې شاهدو پردې دی حق نه ویني ولهم عذاب عظیم نو دی لوس عذاب لوی دی ولې دی په ضد راغلو دا نه چې الله لګینان ته نه مهر وال د هغې نو بیا خو دی ګناهګار نه شو نه دی په دې خپل عمل چې دی په ضد راغله د دې وجې والله سزا ورکوي. دا د کافرانو بیان شو په قرآن کریم کې د کافرانو اوصاف دلته ذکر شو دوه دې کې حکم دنیاوي د کافرانو بیان د منکرینو بیان شو حکم دنیاوي ختم الله علی قلوب ولاتم ولابتم غشاوه الله ته نه اسباب د فهم واغسته حکم دنیاوي یعنی صفات والا ذکر کو زدی نادی د کافرانو صفات زدیان انادیان حق پټول پوه شئ د کافرانو لکه د مؤمنانو اوصاف یې پنځه بیان کړو که نه د کافرانو دلته دوه اوصاف بیان کړو یو حق پټول او دویمه ضد اناد نو حکم د دنیا ختم الله علی قلوبهم ولا سمعهم ولا ابصارهم غشاوه او حکم د آخرت ولهم عذاب عظیم دی له عذاب دوی دی د کفارو صفات قرآن کریم کې نور ځایونو کښې برازي لکه تاسو یو څو ځای ګورو په دې سورت بقره کې 170 نمبر یاد وګورئ دویمه سفاره یو سل او یا نمبر یاد سورت بقره دویمه سفاره وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله او کله چې وویل شي دې کافرانو ته اتبعوا ما أنزل الله تابع شئ د هغه کتاب چې الله رالېږلی دی هلکه راشي د قرآن تابع شه وایي نه قالو وایي دی نه بل رب نه بل نه تبعو ما الفینا علی آبانا بلکې موږ تابعداري کوو د هغه کتابونو د هغه دین چې موندلي موږ په هغې باندې خپل مشران اوس وایي زموږ مشایخو څه څه ویلي د مکې مشرکانو دارنګ د هغه زمانې یهودو هغې نه زموږ مشرانو چې څه ویلي د خدای کتاب نه منو اوس هم وګوره که نه چې منادرین ته ورسره کېږي نه مشایخ څه ویلي هلکه قرآن وایي چې نه کله تسرون موته قرآن وایي لله الاسماء الحسنا قرآن وایي انک میت وانهم میتون وایي نه مشران څه ویلي دا هغه زدیان انادیان دي پوه شئ بل نتبعو ما الفینا علی آبانا بلکې موږ تابعداري کوو د هغه چې موندلي موږ په هغې باندې خپل مشران ولې زموږ مشران څه کافرانو دا پوهې ته راغلی جواب اولو کان آباهم اگر چې یو مشران د دی یا اگر چې دی مشران د دی لا عقلون شیئا چې نه پوهېدل په ټکي باندې ولا تدون ا نه دي په سما روان مشر پسې ځه بالکل خو چې دوه شرطه وي د هغه یو دا چې یعقلون وي بل دا چې یهتدون وي یعقلون پوهېدونکي چې په قرآن او په سنت پوهېږي او بل چې یهتدون وي تا تشاقلون نا جهتدون می چکم علم وطنش پاقی عملو می کنا نستا مشران زخونه یا قلون دی انه حتدون دی اوس کم خلق چه امام و حروبه بان تنس کئی اگر تا پوز کوئی امام و حروبه لا قلون دی کلا حتدون دی دا آیات پرد تقلید که پیش کئی چو ایمون قلیدی مشرکان دی او نمونگ تا پوز کوئی چی دا آیات خود آغا چا پرد چی اغید لا قلون اتباع کولا اغید لا حتدون اتباع کولا ما اتان تا پوز کوئی چه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا امام شافعی رحمت الله علیه یا امام احمد بن حنبل رحمت الله یا امام مالک رحمت الله آیا دا لا احتدون دی کدا اقلون دی لا اقلون دی استغفر الله کد دای سو گونی شو دی دای مبارک د امت لوی عالمان دک کدی گوره د صحابو نرسو د صحابو نرسو لوی عالمان د امت دا صدور دی خام دیر عالمان تیر شو دی خدا صدور دیر لوی عالمان دی ذکر دا مجتهدین مطلق دی اتی مجتهدین هم دیر دی فا مطلق صرف سلور دی یو امام ابو حنیفه دی یو امام شافعی دی یو امام مالک دی یو امام احمد ادا ټول گر خپل گوستادان شاگردان دی دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد امام محمد امام ابو یوسف امام زفر دی نور هم دیر شه دی امام عبدالله بن مبارک هم دا شاگرد دی وغیره او د امام محمد او امام ابو یوسف شاگرد امام شافعی ده خواه د امام شافعی گویا که پا دینی رشته که د امام ابو حنیفه نوسی ده لکه زه ده شهر قرآن شاگرد امام شهر قرآن ده حسین علی رحمت الله علیه اوس چه زه ده حسین علی رحمت الله رد کم ده دا خود ما نیکه ده پا دین که ده نیکه داست بس اوشی ده با داغ رادو کم سنگ بیو کم نو ده کرن او امام شافعی خلاف ده خلاف چرده یو د اختلاف یو د خلاف خلاف د ضد و اجرا دی اختلاف په تحقیق را دی په دلیل باندې دی د اختلاف حق شته هر چاته یو خلاف چې یو سړی په حق ولاړ بل هغه مخالفت جوړ کی هغه خلاف دی نو خلاف دی نه دا اختلاف دی اختلاف جایز دی پوه شئ بیا د امام شافعی رحمت الله علیه دا د امام مالک هم شاگرد دی او امام محمد زمون د امام ابو حنیفه شاگرد شه دا هم د امام مالک شاگرد دی ښه بیا دا امام احمد بن حنبل چې دی دا د امام شافعی شاگرد دی ته اوس حساب کوه د امام شافعی شاگرد دی او امام بخاری رحمت الله چې دا د امام احمد بن حنبل شاگرد دی او امام مسلم چې دا د امام بخاری شاگرد دی امام ترمذی چې دی دا هم د امام بخاری شاگرد دی دا ټول شاگردان سره دي کې خلاف وکم دي کې خلاف وکم ځنه واشه نو دی لګیا شي او وير تقدیر شرک دی او کفر دی ادا آیات په دلیل کې پیش کی نو که په قران پوی دیم کړم قران خود هغه چارات کوي دی کې چې لا عقلون په روان دی او لا هدون په روان دی نو آیاتان ته پوښتنه امام ابو حنیفه لا عقلون امام شافعی لا عقلون امام احمد محمد لایک لا عقلون ویل شي لا احتدون و طویلی چه دی آیات که دا صحیح تقلید تشاره گئی چه کم یاقلون و یاحتدون ای پسی زا او کم چه لا احتدون و یاقلون ای پسی با نده نو دا غلط تقلید رد که یا دا صحیح تقلید چه کم ده اگه تا ترغیب ورگی پوشه پی نو دا کافر رو دا قدائی چه کافران با پزد نادرازی آوائیر نا دا مشران چه سویدی نو ٹیک دا کستا مشر دا قرآن خلاف پیلی نو به طور پسې دي شهابت دي درنه کافرانو صفات د کافرانو صفات له سورت یونس وګورئ آیت نمبر 15 ګیارو فاران یونسم فاران آیت نمبر 15 وګورئ د کافرانو اوصاف د کفار وایذا تتلا علیهم آیاتنا بینات او کله چې اوس شي په دې کافرانو باندې آیاتونه بیناتن زمونږ آیاتونه واضح واضح توحید نو قال الذين ارجو لقانا ويا كذا چقدن ساتي زمونږ ملاقات وای ایتنا بقران غیر هذا را مونږ ته قران بیر دی قران دا چې قران بیانو دا چې قران مو بیانو کنه چې ته په ګردونه کې رد بکاو کنه دا کافر صفت دی چې ته په شرک باندې رد کوې ته په بدعات رد کوې نه کړه رد مکوه کنه ګوره توڑ با پیدا کو جوڑ پیدا کا جو جوڑ خوٹیگ دا خوچیا سر ارچا سر جوڑ پا کابر براد نگے چرت پینے گے نامر کو پر اکتا صدق کا رکھی گی برد تو وہ پیرات کہنا ہی وہ بیاب ٹک پوئی گی کنا نو سمی گی با صرف پیرات نہ کہنا بسن سمی یا سڑے مشرک دے کئی شرک ہے نارا خلیل خم مسلمان دے نا بسن سمشی دے وہ انہ کر داتے مو بیانو آو بدلو یا بدل کر گا بیاب بل کتاب راوالا نو بیادا کتاب پر بل سراوالا دا دا کافر تی پر دے چاہتا بجی قرآن کرے بل سراوالا چی مومن یا بدا سوئی چاہتا ونن مسلمانان دا سی بھائی نا قرآن میں بیان ہو دے کہ توڑ دے پر جوڑ نشتے بل کتاب را والا او پر دلو دا دا کافر سی پات دے دارنگے صورت حج ہو گرئی صورت حج والا سمہ سی پارا آت نمبر بہتر دعا ہویا وَاِدَاتُ تَعْلِمْ آتُنَا بَيْنَاتِن او کنچ نشتیشی پری منکرین بانی آتنا دنگ آتنا بینات واضح واضح تاریخ فی وجوه الذین کفروا المنکر فی جنما پا مخونو دا کسانو کے کفروا چی کافر آنی المنکر تریوالے دا مخبر وانشی کلی توحید بیانیگی دا مخبر وانشی دا کافر نخرا یکادونا یستونا بالذین اتدونا لیم آتنا قریب دی چملا بو کی پا کسان بان چلو لی پدے بان زگاتونا یو حال بدائی تندے بے روان شاہ جانتے تب وہ بس بر پیولا گیرا او دیم حال بدائی چی دیو را پاسی او تانا با قرآن اخلی خوش حملہ بربان کر جنہ بے بیانے دار کافران نخارا خوش دار کافران بلا نخا دیری دی خویو دادا و سو تا بیانوں چی تا سیاد شید تورتی حامیم سجدہ ہو گرئی پارا نمبر 24 آیت نمبر 26 تا کافران نخواہ ہو گرئی لیو سو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن او ایا کتان چی کافران دی لا تسمعوا لہذا القرآن ما ہو رہی لہا قرآن والغو فی او شور جور کئی بدے کے کافر وہی قرآن ماورا حاضر قرآن دا قرآن ماورا لکھو دو بھائی دا قرآن ماورا دا پنجورو قرآن مارو وہی لکھو ہی دی کہ دا اولیاؤ بد دی چی دا اولیاؤ بد وہی مسلمان دے دا علماء بد دی بد وہی چی دا علماء بد وہی مسلمان دے تو ہم نوے مسلمان خوچی عالم خوی کنا چی اسے دین فروش دا اگر بد بنو ہے یا اسے غل لے نا غل تا بغل نو ہے نو دا ایمان دے دستا ایمان دے غل تا بغل وہی خانا تو سب تورا سپین دو سپین ہے منافق دا منافق ہوئے نو حاضر دانوش اللہ تعصم القرآن قرآن مورد نا حاضر قرآن دا قرآن مورد دا چی دا پچارہ دونا کئی کنا دا مورد دے توڑ پیدا کئی والغو فی او شور جوڑ کئی پدیک شور پر جوڑ کئی بدنامی کئی اولیاء نمانی خیراتون نمانی علماء نمانی تبلیغ نمانی او دولاما بیدتی کئی وغیرہ بدنامی کئی شور پکی جوڑ کئی آج کم دا درس جوڑ کی شورو کی دا عطا ہوتا تو گانے کا گوئی رنگی والا آقا کی قرآن بیانی کی نا عطا کیوایا یو کر دیا وقت دا گانے شروع کی نیچے خالو کالا لارا بلک بولس دا اگرہ پوٹ ہوکا خالو کالا لارا دا سکے ویر دا دی نبیا نہیں کنا پا دا گئی حالان کیا گر دور اوڑو کے لوڈ سپیکر رہے چاہ دن او زمان دا لوڈ سپیکر رہے نمو غٹی نہیں لگو رہے خود ورہ چی خل آواز خام خود دیا دو سنور کرون تا خوزی خام خا کنا مانگو دا پاس آغٹی لوڈ سپیکر نہیں لگو رہے تورو والا نا دی لگو رہے خو خام خا دور آواز خودی کسی تور دی یادی خوش گوان تک بور دی آواز کنا ناغوائی چی ارد دا تکار رہے چوئی منگ پکڑ لیٹرین تور چوئی چی منگ ساو دسمات کو نا چی قرآن منگو رو داد منگو ناگاری ہو نو دی وقت سوار جواب بولے گا ویچر دا تو گئی تاسو منگ تا ٹیم ہو گئی تاسو کم ٹیم کے لیٹرین تا دینا آگو میں منگ با نا پیانا ہوں کہنا اتاسو دک کا ٹیم جو منگ قرآن کے اتاسو لیٹرین دروان شے تا جو خیتا نرمش دی درہ پوہا شے نو منگ تا ٹیم ہو گئی ہے چی پا کم ٹیم کے داو لیٹرین دا دی خیتا نرمی گی نو منگ آگا ٹیم غلی کی بو خیر دے پوہا شے نو ماہ دا سوا تو آئے کنا چی مولا یہ پلان کیسے ہوا دا اذان چی کی دی کہ اللہ اکبر نہیں نو تبا لیٹرین کی تبا اللہ اکبر نہ ہو رہے آو رکھنا ہو پخلی موائے بسا بلکې پړه کې کری تیریږي اوسه بدی خو نشته، خو په لیټرین کې پخلې باندې نه وای، الله اکبر یا بسم الله، دا په لیټرین کې پخلې نه وای. باقی پوه اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دا به بهر وای چې دنه کېدو مخکې به دا وای، دنه لاړ شي نو که به نه دي ویل پړه کې وای خیر دی، پړه کې خو یې نه شي کنه. نو دا کرنګي کې ورکه ته اورې ما په لیټرین کې ناست یو کار باندې لګیا او تا ته د قرآن ایتونه راځي په خولې باندې مه وایه پړه کې دې پتیری څه چې څه بدي خو یې نشته، اوره کنه څه بدي خو نشته، بلکې دې د لیټرین کې ته چې د قرآن ایتون تا ته راځي ان شیطان خو نشي راځي، هغه شیطان باندې ته څه بدي خو یې نشته. نو یې شور پکې جوړ کړي او دا پکې کوي، نو لا لګو تغلبون خامخا غالب به شیطان. دا د کافرانو صفات دي، او د مؤمنانو صفات بسي د قرآن په باره کې لکه صورت آراب وګوري آیت نمبر 204، وإذا قرئ القرآن أو کله چې لوستل شي قرآن، فاستمعوا له، نو غوږ وتکه له غوږ وتکه، فاسمعوا نو چې وای وري، فاستمعوا غوږ وتکه متوجه شي وتا، وانصتوا او چپ وتکه نه خدای ما انسان هغه چپ یو دی چې خدیدل نه خدای بمنه، ولا لکم ترحمون او تا برحموشي. په قرآن خو سړی د رحم اقدار ګرځي، په قرآن نه اورېدو باندې غضب اقدار ګرځي الله بنده. اوصاف الکفار مې اصول ذکر کړ، اسې ډېر شی دي په قرآن کې کړی، ټول بیانوم نه چونکه ما په دې آیت باندې لږ وضاحت زیات وکړ، وخت پې ډېر لګېده. نو انشاءالله نور آیتونه پرېښودل شته ډېر دي په اوصاف د کفار. اوس ومن الناس د دې تر آیت نمبر 16 پورې در منافقانو بیان دی، هغه درېمه فرقه چا خطرناکه فرقه ده. منافق چا ته وایي؟ ابن کثیر ذکر کوي المنافق من یخالف قوله فعله. منافق هغه چا ته وایي چې د هغه قول او د هغه فعل یو شادي و یو څه کوي بل څه، و سر و علانیته او دا هغه سر دا هغه پټ پټ کار جدای او کاری جدای په پټه باندې باغ سي سارا مې تو راکې اپ کار باندې په کار به ځان نصبر جوړ کړي کته کته به ګوريو خبرې باندې کوي، و سر و انانته و مدخل و مخرج دا هغه مدخل او مخرج دا په بل شان یو شان باندې واجه، و مشهده مغيبه داغه حاضر او داغه غیب دا به جدا جدا یو شان نه د مؤمن خو هر وخت یو شان کړي کور کې به اک عقیده به کې بهاري مکه به نو دی بچی په خپل جماعت کې اندې او باغ دای په جمع دعا نه کوي او چې بل دا اندې په جمع دعا غان کوي هغه بدعت یان سره دا منافق نه چې په خپل جماعت کې پر دین به کې امین به پتی ده باندې اچې بل دا بیان نه کوي نو دا منافقت نه ده د منافق دا نه خره. ابن جریر ذکر کری او دارنگ ابن کثیر ذکر کری اظهار الخیر و اصرار الشر دا منافق دا نخرا چی دے با خیر خکار کئی او پڑ باغا پا حقیقت کے بعد شری تو باگا نا نیکی کئی ای باغا بدی ہوا شے نبی علیہ السلام وی آت المنافق صلاتا دا منافق نشانے غٹ غٹی اگر دری دی کله چې خبرې کوي دروغ به کوي او کله چې خبرې کوي نو قسمونه به خوري ډېر زیاته او دارنګې چې چا سره په جنګ شي کنځل به کوي کله چې واده وکړي نو ماتی به بیا واده خلافي به کوي دا د منافق نښې دي. یو د قرآن کریم یو د منافق صفات دي نو صفتونه بیا دې ته ذکر شي. موږ په منافق بیان کړو په اصولو کې چې منافق دوه قسمه دی، یو اعتقادي دی چ هغه کافر دی، یو عملی دی چې هغه د مؤمن خو خطره د کفر شته. منافق اعتقادي هغه جوړیږي چې کله مسلمانان کمزور وي نو یو طرف سوچه کافران بل طرف سوچه مؤمنان وي، دا مؤمنان لږ وي ماشومان یې کمزور وي او کافران چې کوم وي ښه بدماشان یي ښه بادشاهان وزیران ساسي، لیکن کله چې په دې مؤمنانو کې تکړه خلک پیدا شي دا ماشومان لوی شي افسران شي کارخانهدار شي مالدار شي نو بیا دی کافرانو کې کوم بغیرته خلک دي، نو اکا بغیرت خلک د دنیا مفاد لپاره مسلمانانو سره ځان نږدې کوي. یار موږ ستاسو ورته موږ دا مفاد پرش ټولې دی، حقیقت نه مسلمان نه دی مؤمن نه دی، خو دې صرف د دې لپاره چې راکه زیره له برتی ک خیر چر دغه څه لوګر پی سیرا لرا کړی یره کډو ډای می ته اوخړه نده باغ صدا نزدیکی ده حقیقت کی کافر بے ایمان مشرک لیکن دے صرف ذات کار کئی ده دنیا مفاد پر مومنان تا او غنور زغاغی دو استعمال کر دو استعمال کرم دار چا مطلب چے دار چا مگر دے دے بے سوک دشمن نہیں او یاد منافق عملی منافق عملی دار ہے چے کر صحیح مومن وی لیکن دے دا اللہ پر دین کی سستی کی پبوس کی سستی کی پروجو کی سستی کی په حج کی سستی کوي په jihad کی سستی کوي په قران کی سستی کوي نو دا عمل له کفر دی دا عمل له منافقت دی لیکن اس کده په دیوانه کلک پار شو اته به ونی سا انده به منافق اعتقاد جوړ شي او کنه دا شان دی چرته سستی ته شو په موس کی اده توبه واسي یا په قران کی سستی سستی شو دو سرور کار شپه کار ابیا ته توبه واسي کینی یا په jihad کی سستی کړو ابیا ته توبه واسي او کینی نو بیا پی کې نشي لکه چې دې توبه نه وادي نو اخر کار دې منافق اعتقادي دي جوړ شي دې دا کې منافق لسې پتو ذکر کوي یو صفت و من الناس من يقول آمنا بالله باليوم الاخر اباز خلقنا تو دې چې وای په خلی باندې قول صفت د خلی ده خان وای په خلی باندې آمنا بالله من ایمان لري په الله باندې والبابل يوم الاخر اپرلوستو نه باندې وما نيو ذکر امانه بالله ذکر کا امانه برسول پکې په قياس کو امانه بال يوم الاخر ذکر کا امانه بالقران په قياس کو وما هم بمؤمنين ان دې ایمان راوونکې د زړه نه ایمان صفات د زړه وکړه او کول صفات د خلی له ته په خلی باندې چې موږ ایمان راوړې بلې کې پړ چې ایمان نشته یو صفات د منافق چی پا خلی یوا اپڑا که برا دویر سی پا یو خادعون اللہ تگی کئی دا اللہ ترا مانا لی کئی لاما پورا تگی کئی دا اللہ ترا نو اللہ سر تگی کولیشتو که تگی کو آغا شرط چا سر کی چی پا غمانی یو شیف پٹ پاتی که نو پا اللہ شیف پٹ پاتی که دیشی نا نو مطلب دارے یو مانا اس مفاتر که یو خادعون رسول اللہ تگی کئی دا اللہ پیغمبر پا حضر دا مذاب پانے تگی کئی دا اللہ دا پیغمبر تھرا واللذین آن آکتان سر آمن چی مارا اس کارشوا چی پیغمبر تگی کی دیشی ولی پیغمبر کو انسان دیکھنا پیغمبر انسان دے انسان کو تگی کی تگلشی او اللہ بسنگا تگی اللہ کو نتگلے کی اللہ تکو پتر تگی کو ماں سر سڑو کی دروغ براتوی چی دادی دادی شنو باغونو براتا جوڑ کی او مانا پیسی واقع دیا بسر اثرو کی لکن امک کنو دو کیا گا مفتیان را پیدا شو دی ملک کے او ای خال کدوی چی ڈبل کوم در ڈبل شا دی پیسی را که ڈبل کوم درنا نو خال قریبانانی دو ککڑو یو میاش دیمی و لس لگی لگی چانی چی لس را که آغسا بیل اغلی بی میاش که لس در روپای اصور رو کولی او ڈبل کوم ایلا نو چی خال کو بیا او کتا جو ہوئی دا بلا پیسی ورک با لس لکم لس در روپای میاش رو کنی نو بده بیاله کرونا ورکړه چې دا کرونا خراج هم غوښته تختی دا بندیان سره ټګیو کړه کار مفتیانو بوښه نو ټګی خو بندیان سره کیږي الله سره نشي کېدل دا معنا یو خادون الله چې ټګی دی الله سره دا معنا دی کیږي معنا څه شو ټګی کوي پیغمبر دا الله سره یا ټګی کوي دا الله سره په خپل خیال باندې منافق دور به وقوف دی چې دی وایي چې زه الله سره ټګیو الله سره ټګی کوم او اللہ میں دھوکا کا گدی اللہ میں گن دھوکا کم اللہ نہ دھوکا کی گی خانا تگی کئی دا اللہ ترا پخ پر خیال بانے پدی دا امانے امام قرطبی لکلی دی من یخدغو من لا یخدغو من یخدغو من لا یخدغو آغا تو چی تگی کئی دا آغا دا سر چی اغلی سوکتا اغلی سر سوکتا گی نیش کولی فا انما یخداو نفسهو نو دے خپل زان سر دگی کئی دے خپل زان سر دگی کئی پوش دارنگی امام قرطبی نی که پدی بانی لاند گیا فدخل فیه کل من یا عملو عمل الدین لی اجل دنیا اللہ اکبر او سوات اللہ اکبر پدہ امام قرطبی کی فدخل فیه په دې کې داخل دی کل من من یعمل عمل الدین لاجل دنیا. په دې آیات کې هر هغه ته داخل دی چې د دین یو کار کوي د دنیا لپاره. اوس امام صاحب ته وایي پیسې بندر کوم امتی دی وکي قرآن برات بچو ته بخې پیسې در کوم دی دی وکي دا په جنازه کې پیسې نشته زکات دا سخات بګینی دل ورشي جنازه ده نو دا یو خادون الله نه دی تګینه کوي د الله سره پوښه دارنګې ابن مبارک رحمت الله علیه وایي اغوی احدث الخیلا فی الاسلام په اسلام کې هلی جوړې کړي هلی لکه هلی اسقاط وغیرہ هلی اسقاط یا لکه بعد خلکو هلی جوړې کړي چې پیسې په خپل نوم باندې شي په بینک کې لس لکه شل لکه دیر تک پنځوس لکه نو چې کله کال ته خبر ورسي نو دغه ځای د ښځې په نوم کې یا په کور کېږي په کور کېږي مثلا شل لکه روپۍ دي یا لس لکه یا سر دي اوسه لس تولې شل تولې پنځوس تولې نو چې کال ته خبر رسي نو ښځې ته هیبه کې داستا شو لکه یولس میاشتې تیر شي یولس نو دې ښځې ته هیبه کې نو کال خو پوره نه شه نو د ښځې شو نو چې د ښځې په یولس میاشتې تیر شي نو ښځه بیا تړې ته هیبه کې دا هغه هیلې میلې نه دي دا د منافق صفت نه ښځه بیا بل کال بیا هیبه کې خپل خاوند ته نو هغه هم د په هغې هم د کات رانه د ښه کال پرې تېر نه شه نو چې بیا فرض کړه یولس یولس نیم میاشت تېر شي نو خاوند د خاوند وي که نه نو کار خو پوره شوی نه دی نو زکات پرې نه راځي چې کال پرې نه تېر شوی نو هغې بیا ښځې ته بیا هیبه کې د کال نه مخکې او دوه درې ورځې مخکې نو دا هم هیلي نو دا څوک کوي دا منافق کوي پوه شې دا ټګي کوي په خپل خیال باندې دارنګې چې مړ شي دا بلدې اوس خو نشته دا مونږ لاګو خلاص شکر دی خو اوس هم چې کوم ځای قرآن نه رسېدلی زمونږ په کلو کې هم دا کېده په دې پېښور کې هم کېده په چارسده کې هم کېده چارسده کې هم زه چې راغلم شفیع خان کې اوس مړ شو به لاړم د بلا ترونه خدای دې وبخښي یو یو به خامخا تر ورځې بعد بړېده د دې یو د سره انسپکتور چې دا پنځم ځل باندې هغه د سره لاړ نو ته وایي چې هلکه شفیع دا ستا سور تر دوه ته وایي ولې ای مړه موږ خو تنګ کړو اراده چې پنځه شپږ وې سوره پاتې وې څلور په ویره دې ټول به ته پیاو باندې جنازه وکړو موږ بیا هم تنګ وو ښه نو موږ خو بد څه غیلا نو چې موږ لاړو جوړو خلکو به هغه شی جوړ کړو نو موږ ورته ودرې یو ملا به موږ پېژندې هغه دی مشر وو نو ما ته داسې دا جایز دي نو هغه وویل نه شي جایز دي هلته پوهېدل چې ده ته خو نه شم امیان ته به چې جایز دي ما ته خو نه شي ویلی که نه ما ته پتا فرض نه دي نو چې دا دې رد وکړي په مولا دا فرض نه شي یو غلط کار کېږي دلته وایي پخوانه د پخوانه غلطي را روانه ته به ځکه ته به غلطی فضې نو بیا هغه بس کړه اوس یې طریقه جوړه کړه په هلته کې اوس یې دا طریقه جوړه کړې ه چې هلته کې په دې مقبره کې د دې شرط دی یو ټپسان ډیرای وته وایي ټپسان ډیرای به تا نه دي که چېرته دې څوک یې نو هلته پته وي ټپسان ډیرای وته وایي په دې به ټپسان ناست وو نو چې تاسو ته خیال کړی مسلمانانو دا مقبره نه دي کې هر څه ګند بلا غورځي حالانکه مقبره کې به ګند نه غورځي نه مقبره کې بول کې نه مقبره کې څاروي سره نه مقبره اونې وي وایي پنجپیریان مقبره قبرو بېعزتي خو یې تکې د پنجپیران چې کوم مقبره ده هغې نه چاپېره ښه کانټه تارې ورشي اوس به ګورئ د پنجپیر لویه مقبره چېرته دی دا خو ډېره لویه ده دوره خو نه ده خو یو میل اوږده به خامخا هغې دا خو ډېر دا خو په میلونو مل دا خو د مردان ته رسېدلې دې پله پېښور ته رسېدل او داسې تنګي ته ټول ملک کې رسېدل چېرته دی ډېره لویه مقبره ده د پنجپیر هغه دوره نه به یو میل اوږده وي یو میل به نیم میل به پلنې تقریبا نو هغې نه شیخ القرآن چاپېره کانټه تار لګولې دي او اغیل سړی مو کار کوي بای په کار وخت نه اسی سارو ته پر دې نه پری دی څوک پکې غول نشي کوله او څوک پکې چرس نشي کوله نو دې نور مو غرو کو چرسان بګی نه چرسان بګی سکی او جواره په کوي باقاعده اغه لن کې سم ځنګل دې په څوک لې دي چې دن نه پکې دا نو کاران ول بدرې ساتي په ګر دي واشن نو وایره پنځپیران چې کومه مقبره نه مانی مقبره خو تاسو نه مانی په مقبرو کې ساسه کوي نو دا کلته کې دی مبارکی با خلکو بیا دا دغه ورده اسباب مړه شو یا چرته بیخه و مړه شو دی مبارک به ورده نو ټپتان به بره نه دی به چې کتدی به ګردی نظر خو تیر دی چې اسباب چا ورول دی به چیغې کړي چې هغه د اسباب نو ټول به منډې کړي هغې اسپې لا یا هغه خرې لا یا هغه میخې لا ورباندې به راپڼ شو اوس د ټپسان هغه ډیری چې کوم مولیانو نیولي سار چې دا ولاړې په هغې باندې ټپسان ناستې سپین سپین پټکي بولي اتاسې وګورې داسې وپېژې نو دی څه تک وګوري چا دې پله مکړي چا دې پله چا دې پله چا دې پله نو لوی لوی ملک دی ډېر ډېر ډېر کلي دي په کنه نو چې جنازه روان شوې هغه جنازه هغه یو ټوله پله منډې کړي نو چې جنازه سوراړه شي نو دی ډومبې سب قابو کړي تا لړ شي چېرته خیر ده تماشا وکړي تاسو ړومبی سب یې قابو کړي دا یې ولې قابو کړي دته خور ته دی پس ړومبی سب توره مړی دی بیا د نیشنل مشر تیر شوی باچا خان بابا باچا خان بابا دغه کتاب دی زما ژوند او جود او جهد غټ کتاب لګه ښه کتاب لګه ما د سر تر اخره کتلې ښه مزدار کتاب دی هغې کې هغه وایي زن په ملک کې وایي مولیان شاډوله چي هغه د ادارې خطه شاډوله وایي وایي زن په ملک کې مولیان شاډوله چي چې څوک مړ شي او پی سي راړي په منځ کې پی سي هم پکې وي او ګوړه پکې وي صابونه هم پکې وي قرآن مجید هم پکې وي کپڑے هم پکې یو ډېر لوی ډیری وایي لګورې وایي په هغې باندې سمانتر وایي یو بل ته بخي پردېش وایي زمونږ په کلي کې یو طالب و نما ته چې خان لکه پی سي راکړه ما چې څه کوې وی واده ما دې ما تا پیسې در دې مونږ وخت سره جیلو کې پتا کې مونږ سره پیسې نشته هو اله کې چل لا تخې ما ویسا ای ما دې شي شاډو لا کې چر پکې نه ته کې نه ما دې جو کې نه ما ما دې شي کې نه د چې کله تا راشي کنه تا ته وبخي نو یو تیر او چته غا وی ما پمړې وی دو بار پسوم سولاړ دې بچکو ما زبر دې بچکو خیر هغه زمونږ یو د مامالور کترولو ډیر مال ډیر مالدار و بیا هغه مړ شو دې ته ما شروع وی دلته ورشه نو ښه وی ته بل په درې ما چې ولاړم درته وی کته نه ګرم مړ مړ به ما دا ډیر ظالمان دي یې ما چې نه شي مړول په تیر اوچا تا کا نور نور ما ته پیدا وی چې دا نمبر باندې چورلې دا د خرال ته یې جاس تا ته می قبول کړې دې ښه وی درو چت کا غشه وی وی چې څه کوي بل ته واخه کنه وی نه بخم زما زور ته وی ټول وی ور پر ربا ما ته کې نه مولای مولای څه کې دا شی ته د توبه بخ په خپل اختیار کنه یا اون بخ نو چې نو دا ته مثال شته چې او شی ته توبه خنه به بل ته خامو خا بخین یو ولدا څه ته ته نو وی چې نه نه ما ته د تر جنگ سو کوي تا ته توبه خ کنه دا غ ضرورت ده دا لکه ده وی غلړ وی بیا سلام کوم لیانو چې بیا به هغه سړی کېنو چې مونږ یې پېژنو او مونږ به ترې اول قسم اخلو چې لږ را وګور بل ته پخې پوه شې نو دا هغه ټګیانې جوړې کړې ټګي یو بل به وایي دا مالې قلیله افه خدای کثیره افه غبن فاحشه او مالې قبول کړې پردی مال به قبول کړې بې سره او بیا ما تا ته پخې دا ټګي نه وه دا به ټګي او ټګي به څه کوله وایي دا غریب فقیر چې مړ شوی دی په د باندې ډېر زیات موزونه دي او ډېرې پروجي دي فرض پادشي دي لهذا دا اوس مونږ د ده لپاره هیله استقاط کوو نو دا چې مونږ یو ته وبخو د یو په دوه شي نو چې بل ته وبخو د یو په څلور شي نو چې بل ته وبخو د یو په اته شي نو چې بل ته وبخو د یو په شپاړ شي نو چې بل نو چې په لس کسان شل کسان باندې وګرځي دا یو په زر باندې شي یو په زر نو که دا فرض که سل روپۍ وي اندې نه یو لاک جوړ شي دا هغه طریقې وي دی د ټګۍ دې وجه نه یو سالی کوي کار ها با خلق آری جمله راست کار ها با خلق آری جمله راست با خدا تصویر و هیله کې رواز مخلوقات سره چې کوم کارونه کوي بالکل ټیک ټاک کې چې چار باندې زر روپۍ ټیک زر روپۍ ورکړي دا خو نه کې چې چار باندې زر روپۍ په لاسو کې دوی شه او راکا انا که دا واخله قبول ادا دې بل ورکا ادا بل چې په لاس کې ته وګرځي وای ها پلان کې غان دا زر روپۍ وای څه شه دا خسر دي دا زر دې مې زیات کړل لکنه او په دې مو کوی چې دا څنګه دا خسر زیات شي څل زیاتیږي یو ماشوم له روپۍ ورکا یو روپۍ بیا غنه واره بل ورکه بیا غنه واره بل ور په شلو کته و ما نه وګرځو هغه ته هغه بچی د شل په واره او څه شي دا کاکا ته ما ته ټګی کې دا یو روپیا اله کدا مې زیات کړی کان په طریقه باندې او په څه زیات دا یو روپیا دا خدا مولای سیف صدا کارو خیر دا اختر په دې لپیسې را جمع کیږي کنه چې دې لکه پیسې را جمع شي په 25000 روپے له 2000 روپے نو هغه به شکر جمع کوي هغه دې دې 500 لوټ راو باسي نو هغه جمعې پر باندې هغه ټول سب کوو چې دا واخل ته بیا راکا ابیا بل لور کا بیا تیوار نو په ټول سب یو ګورګو په 2300 کا ته باندې یا 500 لوټ او ته هغه دا 500 روپے واخل او وسه شه دا 500 وره دا مې زیات کړ کنه تا هنری دی چې زیاده میکره نو خپل ځان سره ټګی نه مانی او یو خادون الله اذر سره ټګی کوي ابن مبارک هم دا کمانه کوي احدث الخیلا فل اسلام په اسلام کې هیلې جوړې کړې دي باطل هیلې یو د حق هیلې را هغه ټیک ده یو باطل هیلې دي هغه غلط دي واژن یو خادون الله د دې وجنه احدث الخیلا فل اسلام هلی جوړ کړی دی پوهه او یو قادونه کما یو قادونه سیبیان دای تګی کوي د الله ذات له کټړې چې ماشوم سره تګیو کی ماشوم ته وای راشه پیتی درکوم راشه مام درکوم په جیب و تلاش کی دی اگر راشي ابي ول نور کړی د کرنګ دی تګی کوي د الله تعالی امام بخاری رحمت الله علیه ساروی سره تګیو ناروا را امام بخاری رحمت الله علیه دا چې کم دا ډیر لوی نوم دی ډیر لوی عالم تیر شوی ډیر لوی محدث دی ډیر لوی نیک انسان تیر شوی دی به ګرځي احادیث په ته چا ته چې پلان کې د دې حدیث او راوی پلان کې ځای کړي نو دې ار ته تل دې غفه ته چې هغه ګورو څنګه دا جوړه ده چې دیولې ده او اس په تاواز دا کوي نو دا چې تل دا اس په اخرت چې نیته مو زمیدارو نو چې قرب درنه خلاص او پټوږي مونږ به داسې وکړو ناغي وړه کوي چې دې کې راته دانی راوړي په جولای کې مونږ داسې کړو نو دا د پروتوکول نو خراب ودی دا نو موږ ته جولای چې لاړو جوړ درو درو باندې سټ نه یا د غوګونه جولای و پرې خدا د کرنګ ما بخاری کتل چې او تھړې اسپا راټینګي نو جولای و د شادي ولا نو اسپا ته ودی دا چې لاړو جوړ اسپا راټینګل ما نو دې امام بخاری ته وفات روان شو وی ول رو سر راغله وی تار راغله محبت کار شو وی څه کار شو وی تا نه می روایت کو کوئی تو کو دور ٹھگوار انسان تا اس پر ٹھگی کے اس پر دا اللہ مخلوق سر نو تب دا اللہ دین کم ٹھگی کے تا استان روایت نار اگا حدیث دا سر خپل کتاب نو ویستا وی دا حدیث پا خپل کتاب کرن لگم دی کے راوی دے اگا ٹھگوار دے او دا اگا اللہ تر ٹھگی کئی اپا جماعت کے ناتی ہو او دا دیر لے علم دے او دا دیر لے محدث دے او دا چکم دا جامع المعقول و منقول دے نو یخادون اللہ تگی گئی دا اللہ تر پخپل خیال وانا اللہ تگلی شی والذین آم یا تگی گئی دا اللہ تر پیغمبر تر والذین آمنو از تگی گئی دا کتان تر آمنو چی مان راوڑے دے وما اخدون اللہ انفوسا وما او دے تگی دی شی کولے یا دے تگی نے کئی خپل مگر خپل زان سرا سوک چی اللہ سر تگی گئی اگا زان سر تگی گئی او سم چی او سڑے وای زما که غیر شپاره سلوب زکو بیا په قران لرم دا دې ټګی دی ځان سره د خدای کتاب سره ټګی نه ده ځان سره ټګی ده یو سړی زما که غیر شي ګیره پریدم چې کله حج وکما نو دا دې ځان سره ټګی کوي تا ته پته نه چې ته به حج خام خا کې ته چې مو کو واو اج ګیره پریدم وا دا کته دې دا ستاره ګیره وخت نه او زما دې ګیره وخت کنه خدای پاک زما وخت معلومه او بس مال پاک وخت وګیره چې تر کې زده د ګیری لایق نه ون مال نه کوله زما د خور خو نه کوي هغه نه د ګیری لایق نو زده د ګیری لایق شوی ما نو ځکه هو ته کوله ماشوم مال نه تګره پرې ده تا ته خو نه ویل چې وې ته کوم ماشوم مال نه ته لګیره پرې ورته چې لوي شي بیا بیا پرې دا ټګینه نه دا خپل ځان سره ټګي وکړه ځان سره ټګي مکوا و ما شورون اده کی شعور نشته ده درنگ صفت یو ده شعور یو ده عقل زلگ بمازه مازه لگیم دیده که زستال بیسمنت جوڑا بره چه ستال بیسمنت جوڑی چه بیا من تیز دو بره دی وقتی که تاز بگرو که زانم پویا که انشاءالله مخی تاسانه ده او که دی وقتی تاز و اصل ماده خبرو زا خبر ده اصلی نی گره دا دیر ضروری خبری دی دا به دنیا که غلط خلق ده داغی غلط و خلق نشاندهی ده چې دا غي نه نه خبر شو ګر په قران نشي پوره کوم چې قران مخالفین خلق دي دا غي نشاندهی د کر کاغذ دی ما دا صفات ما تی وی نو ما نه ځان بچ کوی قبل کیا نه بزان بچ کوی یو عقل یو شعور دی عقل په انسانانو کې یو ما عقلو نه دی چې عقل پکې نشته ما عقلو د خرو د پاره وي خره دي اجور شور په غویانو کې په خرو کې نو ما یوه نه دی د خرو نه ملاندې دي یعنی چې وګوره دا صفات د یو بل سره دا شان په ترتیب کې راغلي دي دا صفات دا شان ذکر شوي دي د منافقانو په داسې د یو بل سره ربط دی لکه اول د خلی او د زړه وینا یو نه وه انټګي شروع کړه چار کړه د خلی یو په خلی یو سره یو کول بل سره نو صفت د ټګای په کړه ټګي شروع کړه نو الله ته د عقل څخه شور دی واغسته د غوینه ولادې شو ده درېم صفت اوس فی قلوب مرض په زړه دی کې مرض دی د منافقت نو فزادهم الله مرضا زیاد دیکی دیل اللہ زاد امون مانو کرا زیاد دیکی اللہ دیل را مرد یعنی جمله چی کم دعایه شوا جمله دعایه من و تا خیره اکلی چی دا تی پات بگی خدای دی ورده مرض نورم زیاد کن پدیده بان امام قرطبی لیکلی دی اوائی منافق تا بددعا کل جایز دی منافق تا کافر تا بددعا جایز دی چی منافق دی زدین آدی کافر دی و خدای دا مرض نور خدای مرضی که خدای نور تبا کوه فزادهم الله مرضا نو زیاد دیکی الله دیل دا مرض منافقت یا جمله خبریه دا فزادهم الله مرضا نو زیاد بکی دیل الله دا مرض چی دی علاج نکی کنه توبه نو باسی نو دا مرض بول الله زیاد دیتوی جمله خبریه الله خبر درکو او جمله دعایه چې تو ته وای بد دعا او کچ خدای دی ولله مرض زیات کی اوس الله وای زیات دی کول الله مر نو الله خیری کوي اساس وای دا الله خیرو ته تاجت دی خیری خو مون کو الله خیری نه کوي خو تا ته ما ته چلو خو چې دی خلکو ته خیری کوا بل خلکو خیری نه خیری مسلمان ته وکوا چه منافقی با ایمان دین فروشت و خیره کخ داد و درشان تباه که پده که دای سلورم صفت شد گوره این چه شعور تی ختم شد نو مرضی شد کنه صفت پکی دار آگه مرضی شد اوز مرض سو قسمانه مرض دو قسمانه دان پویا کوئی یو مرض جسمانی ده یو مرض روحانی ده خواه مرض بیماری جسمانی او بیماری روحانی اده دوار اسباب سلور سلور دی خواهدان خب بویا کوئی که مرض جسمانی رقیم سلور وجی دی مرض رازی سلور وجو اکه مرض روحانی دی اغم سلور قسمه دی اغم پا ادائیم سلور وجی بی اکه مرض جسمانی رقیم سلور وجی یو فساد ده میده میده که فساد راشی انو چې هر کله میده کې فساد راځي بیا ډوډۍ نه هضمي خوراک نه هضمي سړی نه جوړ شي یو وجه دویم ضعف د میده د انسان سړی کمزور بوډا شي نو قوت چې کړي طاقتونه د بدن طاقتونه کمزور شي نو سړی بیمار شي د ضعف د وجه پوشي او درېم بیماری دی د بی اعتدالی د اخلاطونه درې مرض راځي بدن کا بدنی مرض د بی اعتدالی د اخلاطونه پر بدن کې سلور خلط دی خیلاب توی خلط یعنی دا بدن د سلورو دغه نه جوړ دی سلور خلط دی یو خلط وینه دا وینه نو وینه هغه جوړیږي یو خلط چې کوم دی اغا بلغم ده دا بلغم چه ده دا دا اردو دا دا ارداده دی زړه د پړپوس خوراک ده او دا دا دماغ خوراک ده که بلغم بدن کې پړپوس باندې کمزور کیږي او داغه باندې خرابېږي دماغ بلغم او درېم خل چې کوم ده اغا صفرا ده صفرا دا دی یو تیلای ده دی میدی رسته خود یو دو میدی برا خوده چه خوراک وطا دنه یو دو میدی رسته سر ده که پاقی بانی خوراک گودی ده غط کلمه تا تیو ده دو دکه ده غط کلمه ده ده میدی پده سر بانه یو تیلا لګیدل چې ته تریخ وای ا تریخ کې زیړ غنوبي ساروی کې تا لیدل وای کنه ساروی چې په دې ډول کې ا تریخ اګه زیړ غنوبي دغه زیړ وبو ته سفرا وای کله چې سفرا په اعتدال باندې وي نو ټیکي ا کله چې سفرا زیات شي یا کم شي بیا سره نه جوړ کیږي ایو د یو خل چې کنه ا سودا را سودا هغه په دغه پتوري کې بری دی خېټه کې د ګس طرفه دا ته یو دوره باندې کې شېد تور باندې کې نه تور خړ باندې کې ایته تور ویل کېږي دی غاړه ته په سارو کې وي تور نو دا د دې توري کار دی دا اډو کې مضبوطه ای کله چې تور کار وي بیا اډو کې ماتيږي او خرابيږي اته به ته بل اډو کې ماتيږي دا څلور خلته دي اوس کدا په اعتدال خو بیا سره منډي وي ټیک ټاک دي او که بده کې یو زیات شه بل بخامه حکم لکه وینه را چې وینه زیات شي جوش زیات شي نو په دې باندې بلډ پریشر راشي سر په چورني بیا راغورديږي اوټ اٹیک کوته کیږي او چې کله وینه هغه دغه هغه جوش کم شي او دغه زیات شي په مقابل کې بلغم زیات شي نو بیا هغه په سړی کې لو بلډ پریشر شوږي بیا سره راغورديږي یا بری اٹ اٹیک کوته شي پوه شي نو چې کله دا په اعتدال سره ټیکي نو دا کارانګي دا رنګي سفرا چې کله په اعتدال نو کفر که په میده کې او شی هضم نشي نو چې کله په داغې نه غساس کړی چې هضم کې کولمو کې کولمو ته ځي هضم شوی غشه نو سړی روغی او چې کله هغه خراب شي اگر سفرا نی یا ډیر شي چې ډیر شي میده ته زیات راشي بیا سړی بیا اڑک ادا کیږي سوځي او چې کموي نو بیا ډوډۍ نه بیا سره نه جوړ کیږي دا کرنګي سودا را سودا چې زیات شي ان بیا سړی ته تور ځړې کیږي ا چې کم شي نو ډوکی کم زوري کیږي ا چې کل دا په اعتدال باندې سلور را سړی کیږي خو شي په دا کرنګي کم چې روحاني مرز ور دي دا غیم سلور سبب دي یو فساد دی په سړی کې خو دې فساد پیدا شي د دې نه خبر وړي هغه دا ته دال ته راړي دی دا ته ملګری جنگ کوي ملګری جنگي یو دا دې سره تا مو کړګي چې ما ته ملګرو حال وای بیا ٹھیک ده ایو اگر چې اسی به ته دیو خبره بل ته کید بل غبل ته کید بل بل ته نو دا فسادي سره دې د کی مراد د منافقت برازي خا بخا چې دا یو خبره بل ول بل بل دیو د کی با مراد را پیدا کی د منافقت دویم د دویم د روحاني مراد د فارا دویم چې هغه ضعف ده سره بدني کمزور شي اگر آتا ہے چھے سوال کوئی چھے اللہم اینی اعوذ بک من الہم و الحزن والعجد عجد ام دک زوب تے دا بدن کمزوری خدا دا بدن کمزورا نموس آتے نو دا کرن سڑے کمزور شی نو چھے کمزور بھی نو لوگو دی چھے اٹیک پیش بیمار آتا دا گشوی دا بیمار شوی زوب او درین دا روحانی بیمار دا پارا یعنی زعف چې سړی کمزور شي د حق مطلب نشي بیانوري زعف چې د حق مطلب نشي بیانوري یره که بیانوم نو څوک به مړ نه کی اذن څوک به وای حق نشي ویلې رد شیر نشي کول رد ولادت نشي کول د پک د کی زعف راشي کمزوري نو دته منافق د مرض منافقت لګي او درم سبب د روحاني مرض دفاره دریم مرض روحانی مرض دفارا اغا بی اعتدال اخلاقو یعنی دے ارچہ سر کی نی پاتی طاقتی وی نا قرآن ویرے نی نو غیر مقلدین سر کی نی نو دا آگئی خداتی کوئی نو کبی اچھا تا بیا شیگان سر کی نی آوائی دائم ٹھیک کوئی نو کبی ریلیان سر کی نی دائم ٹھیک کوئی نو کبی اوبانیان سر کی نی دائم ٹھیک کوئی نو کبی ارچہ سر کی نی وہی دا ٹھیک کوئی نو دتا مرضو لگی ده د ارچا باندې دا د مرض شي او سادورم ګډوډتیا سادورم ګډوډتیا ظلمت وتوري لکه په روحاني مرض کې په بدني مرض کې ظلمت د سړي کې دماغ او توخې دي او سر را باندې ګرځي سترګې باندې را باندې تور تور دا که روحاني مرض کې ظلمت چې دا چا نه خوري خوري دا چا نه خوري دا چا دوست دی دې بیا رات کول نه شي یره قرت کوم ابا خفشی قرت کوم پلانکی ابا خفشی انده ته مرض منافقت لگی او خيار طبيب او خيار ډاکټر اغه لري چې هغه درې کار کوي یو هغه تشخیص کوي تشخیص چې د کم مرض دی چې ډاکټر مرض دی نه ته ور ډاکټرانو حال ده چې مرض پی جنې نه تاسو لږ ډاکټر راکنه ولس قسمه دواې نه به تلیږي ولی دې مرض نه پی جنې وایره کې دې شي دا مرض یره کې دې شي دای رکی دې شي دای کم کم ډاکټر چې دغه ولې نه کیا یو په دې پوه شو دې مرض او پی جن دی او باندې ډاکټرانی نو غي پی جن نه مرض نو په تو کو هر کې دې شي دای ولس قسمه مرض یره کې دانی دا بل او پی خشي کړه بل کدا بل په سمیو نو دا بل په سمیو خو خویا ته دې شي دا یو په غلطو ګولو کې یو خود مرض وي اخو ته کاروږي دا نه چې دی خوړې دې دا داسو شو دې ته نقصان درکړه دا تر ونور مرض جوړي دا کرانګي د روحاني مرض د پرم سبب چې کوم دا ظلمت ته چې تړې ارجا تر خکینی په فاضي دا چې خورس کی نو په دې تیار راشي را کرات کومه نو خبا خفشی بیا بسرا کینا را کرات کومه نو مدرته مې دا بیا وسو چاندې زرا کوي انده ته مرض لګي مرض وځه نو او خيار طبيب اور تشخيص کوي نو قران تشخيص وکي چې په کومه مرض ده دې په لور کې مرض منافقت نو علاج څه ده اوس علاج وري که اوسړي کې دا منافقت راغلي د فساد د وجې نو دا د فساد د صفات د ځان لری کې اصلاح دی په ځان کې پیدا کی چې یو بل بن ځل لاړي هغه ته لکه خپل د ستاړي صفات کو اړیر خطر استا برکه اگر کاغه بدو مری نو د پړ کې به سره پیدا کی هغه بل ته چې ورځي لکه خپل ستاړي تعریف کو نو په دې کې د ملګرو باندې کې جوړ پیدا کی او کنه یو ته چې اگر په دا وي بل ته چې دا وي نو دې به هغه به یو جنگ کې یا نه خدای منافق شي منځ کې نو دا د فساد د صفات د ځان لری کې ا دې اصلاح صفات ځان کې ودا کې منافقت نه بچیو ا دمه ضعف او د کې ته ضعف بچیر یریږي کما تلا کوه نو د مړ کې امامتی بران لاړ شي نو دې په الله باور وسو کې په الله توکل وکي پوه ان شاء الله ټینګ وشي او دمه چې دې به اعتدال او اخلاص یزدان نه پوهه کړي او د ارچا خبره وړي نو دل په کار دی چې قرآن ته کیږي او ځان پوه کی نو دی و دا غینه بچی د منافقت نن اصل اورم چې هغه ظلمت ته اند ارجا ډوډای دی خو یې د ارجا تر دوستی نه کوي ان شاء الله دی بر او چې تار چا تر کینه دار چا جلسو لدی ادار چا د خریس کې کړه نو ته وسنګ په غره دوکړې شي او ار زو خپل جلسی راول دا پیرات څنګه وکي نو دی و جنته منافقت لګی بیا نو فکر دا چې د علاج کی کدا اره یو سبب نو ته مرض لګیلې چې دا غي علاج کی چې خدای پاکي وځ کی فی قلوب مرض په زړه نه دی کې مرض د منافقت فزاد مولا مرض نو زیات دی کې الله دې له مرض د منافقت یا زیاتې دی له الله دا مرض د منافقت ولو عذاب الیم ادي له عذاب دردناک دی دای حکم دنیا اخروی شروع چې اخرت کې به الله دې له عذاب ورکړي بما کان یذبون فضابدا چې دې تکذیب پدې فضابدا چې دې دروغ وایونکي او دا پیندل دي پاتش ورو به مر ورو به سی پاتې سو په خلی یوا خپل کې بلا داغه اثر سره نه یو خادونه تک تک تک مار شو چې تک مار داغه اثر سره نه مشهورون شو چې مشهورون شو داغه اثر سره سره نه یک دې دروغ جن شو اوس شپږم سیبات وإذا قيل لهم أو قال تشوري دي منافقان لا تفسدوا في الأرض فساد ما كوي فضل مكا كي وإذا إنما نحن مصلحون إنما بشكا نحن منغا مصلحون إصلاحك ونكيو على خبر إنهم هم المصلحون إنهم يقنا دايجيري هم زبير فضل تاكيد لدار هم المصلحون هم داي فساد ياندي دا فتا ياندي ولكن لا جهم لكن داي نفيقي ورې فساد دوه قسمه ده یو فساد دنیاوی ده پاغیر خړه پیږي لکه یو سره قتلونه کوي یو سره زنا کوي یو سره ډاکی کوي یو سره دروغ وایي هر سره پیدا فسادی سره ده بل جنگي او یو فساد د دین ده ښا فساد د دین ده چې شرکیات او بدعات خړې په خلکو کې نوم ولا د دین ور کوي او وی هغه شرک بلار دغه فساد دا خطرناک دی. ادي ده کوم مراد کوم فساد دی؟ دغه مراد فساد د دین دی ځکه انما نحن مسلمون هغه د دنیا غو فساد ډاکو تا او قتلونو تا او جناکارو تا شراب دی ته څوک اصلاح نه وای داغه دینی فساد دی چې د صحابه بدی په بیان نه اته موږ خو د دکان کې د دین ډیر کار کوي فساد دی او د قران نه به خلک باندې او وای به موږ ډیر لوی نیکو کړه واته خو ډیر لوی فساد دی قران نه خلک باندې کم بخته فسادی خاطر ته قالو انما نحن نحن موږ شو قران ته کوي دلی هغه یو شپه کتان رالو لهیم او شهیم لهیم خو وخه اخو غټ غټ ویرال نیمال چهره ریچ چهره متوار ته لکه نه نو یوازې څنګه دې خبره کوي بیاغه وی چې جی تا ته پته ده چې په دې ملک باندې سور انقلاب را سور انقلاب دې دغه ته وي دهریت ته سور انقلاب را روان دی نو موږ سلا کړ چې دې مخنیوي په کار ما چې بالکل په کار ده یی ما ته وی چې موږ راغلی ته موږ سره ما ته بالکل بالکل خواز تا نه تاسو کومه مال جواب راکړي چې په اسلامي ملکونو کې د هریت په کوم ملکونو راغله کې افغانستان شو یا عراق شو یا شام شو نو د دې سبب څه وتا څه پته وچې نه یې ماته دې سبب داو چې الله کې په ملکونو کې د حق پرتو علما بدی شروع شو صحابه په لان تا دای باندې شروع شو نو زمون په دې ملک کې بلاتي سره تیر شوی دی چې هغه په صحابه باندې لان تا کړی دی خلافت ملوکیت دی کړی دی در نور کتابونه لیکلي پای کې پیغمبران بدی ویلي دي نو دا هو د دهریت لپاره اول دک سبب ختمون دي او خیار طبيب چې کله علاج کوي نو اول هغه سبب ختم کوي وته لکه تا دا بیماری دین راغله دا شی بیا مکوا نو بیا علاج شروع شي نو په کار دارې چې د مخ ټول مخ من چې د دې رد کو هغه فریدو من اول هغه خلک چې کوم دلته کې دهریت پیلاوي چې صحابه بدی بیان یا د امامانو بدی بیان نه چې دک خلکو لمون نه وي نو مخ نه وي وکړو ویو بل توکه دې داخل په منګ راوړو وی وای چر مون خدا پلانګی سے په د مودود سے په عقیده دیو می ما ته ما ته فتنه تا دا په عقیده دی تا د ما شاګردان خدا دا فستاس په لیبرالو کې دا کتابونه شته کنه نو تاسو ورشه ول د خپل لیبرالو دا کتابونه وباته بل تاسو په خپل جماعت کې وای چې مودود سے دا دا کړی دا خو مړ شوی دی په ژوند هغه توبه نه وېسته نو کم از کم دغه دغه کتابونه لیبرونو باسي نو بیا مال راشه وی چا ایلا دغه کتاب بیا چا یو بوټی کړو چې موږ بلاړ شو ماشي لاړ شي ای پیارا د کړه کې غو دلاړ راغلی یې موږ اصلاح کوو اصلاح کول دغه وکنه نو قالو کایو فساد تساو بدی و بیان نه کایو فساد د امامانو بدی و بیان نه کای و فساد د حق پرتو خلاف بکئی کای و فساد د قران نه بخره ونی کئی کای و فساد شرکیات بکئی بیداد بخوری او من خوڑی ارلی مسیحی او من ډیر لوی کار کو دا منافقان در منافق سویم سپات شو شپاگم سپات چی فساد تا بیسلا وی علا خبردار انہم یقنان دیشی دی ان راوڑی دی تاکیم علا هر پیتنبی راوڑی دی هر پیتنبیر ہی تو وہی لکاشن ہو تو انگلیش کو تکاشن میں دیکھی گی یہ خبردار شاہ پختوں کے لئے کسڑے یہ بھی کئی یو غوئے دے تین نا پلشی نو جوڑی روز تو پدے دو برکی والا چوکا ورکی دا شانتے ہیں نو نیغی کی نو مطلب دا چی نیغی دے اللہ چی نیغ شکو رہے خبردار شاہ دی خوبزان تا فسا مسلحین وائیو گرہ مسلحین نے دی که مفسدین دی دا دی گره تو دی جان چرت مسلح نو آئے چی آو دی خودی کار کار کار یار دی دی کار سب گره نو آئے یار ایک سید خیر که صحابہ پا دی بعد ویلی نور خواهی تندی میں خودی مضبوط دے کنا نا نا دا که فسادیان دی یار خیر که امامان نو نور خو خیر توحید بیانی کنا نا نا نا گره خبردار دا فسادیان دی دا فسادیان دی گره دا دا بس توحیدی چې امامانو به بد وای چې هغه امامان چې د دین ستنه وي تا ته دین راتلې د بس ته د بس دین کاری چې صحابه کرام هغه بدنام شي د بس دین نو خبردار خبردار انهم یقینا دیچی دی دا دان دج مسلحین وی همونم سی هم دا فسادیان دی ولیکن لا جرون لیکن دیکی شعور نیشته اس وم صفت وم صفت چه دا دین خادمان اگه با بدنامه و اذا قیل لهم او کله چې ویلش دیتا آمنی ماروڑی کما من ناس فشاند صحاب اکرامو گورا ناس لفظ راڑا ناس جمع را اشاره دیتا شوا چه در طور صحاب اکرام ایمان چکم زنگ پارا یو تانی اونوی چی ما آمنو کما آمنا ابا بکر درست نوی آمنو کما آمنا عمر آمنو کما آمنا عثمان آمنو کما آمنا علی درست نوی طول ذکر کر طول صحاب اکرام گویا که ده یو یو چه کم پس روان شو بس اگا دیس که چرا دی چه اصحابی کن نجومی زما صاحب اکرام پر شان دستوری بی ایه مقتدیتم احتدیم کم پس جروان ویده ضعیب ده ده دی آیت ده دی آیت ده دی تصدیقی ده دی آیت ده دی تصدیقی چیک ده ضعیب بی رواتو که بی ضعیب بی ضعیب بی لیکن ده دورات پس ترگیو مورا کن راوی ضروری چه ساره یو روات که ضعیب راوی ده بس اگر دو حدیث ده دی آیت تو مورا کن آم کما آمن ابو بکر نده بده کما آمن عمر نده بده کما آمن ناس جبر یعنی هر یو صحابی چکم واجب تقلید ده خانه هر یو صحابی بی ایه مقتده تو بیستا کرده پوش از خبره مارا نو قانو ویده انو منو آمن ایمان راوڑو ده کم صحابی پسی چه روان شیبت آگا لا رحا کرده ده کم صحابی پسی تاریبا اوز داوه دا موږ چې کوم کار وکړو دغه بار خیر دا او صحابي کړی چرته مړی په دې یا سر وستی کړی دا یا دا ډنګړو چې کړی دي د صحابو ایمان چې کړو دغه پار شې نه مشال را هده دغه پار کا سوټی دا لکتور دې صورت کې وګورئ آد نمبر 137 آد نمبر 137 یو سل وو دیر د دوی میس د لوبانه دی پاره اخری ما هوون فاین امنو پس کی مارو به خلکو بما ما بمست ما ما کوم پشان د هغه چی مارو تاسو پاره من اوس هبو فقلی ته دو یخن دیلارو موندا ته صاحبو ایمان دل تمنګ لکه سوټی ګرځولې ک صاحبو پشان ایمان تاسو راړو نو تاسو لارو موندا نو چې هر کله صحابه ایمان د برکت اوټی دا نو صحابه بیا غلط خبره څنګه شو ولی الله موږ د غلطو خلکو په ځل ګولیو نه دین ثابت شو چې صحابه کرام چې ګمړي دا بالکل پاک دي اکبال ګناونه دي چې الله د مخ نه معاف کړي الله هغه ته ګناه نه دیوله خبره ختم شو دیو جن صحابه او کې دا غي تدقیس کول څوک چې صحابه تدقیس کوي نو دا غوي امام ابو ذر رحمت الله علیه امام ابو ذر رحمت الله علی آغا محدث دی چاگه دا چاوی که سریوی چه ابو ذر رحمت که یو لاک احادیث سندن متنن نی یاد نو پا ماری خدا تلاقی نو خدا پی تلاقی دیشی اگو تا اینا وی که چاو داوی چه ابو ذر رحمت که تین لاک احادیث سندن متنن نی یاد نو خدا پا ماری خدا تلاقی نتلاقی مطلب چه ما تا تین لاک را زیاد یاد دی دا بخاری شد دا دو غٹ غٹ جلد دی پدی که ټول تال سچی هزار حدیث یا سرپاس دی چه مقرار تو باتی 4000 پاتی گی تقریبا یعنی بخاری شریف که ټول تال 4000 حدیث دی امام ابو ذر تا سر یادو آتا تین لاک دا زیاد یادو در روی عالم دی آقا وی ادارا ایت الرجل کل چه او سره تویدی ین تا قسم من اصحاب رسول اللہ السلام احدا من اصحاب رسول چه تویدی او سره چه اگر یو صحابی بدوی دیو عام صحابی او بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی ردانا امیروار دلونا عام صحابی چه یعنی غا گمنام صحابی دیو صحابی بدوی نفعلم انو زندیقون پا دی بانی پوش دا زندیق دی زندیق آقا چا توی چیوی کافر ویشیا او په ځاره باندې مسلمان ظاهري او دین تباہ کوي دغه دې دې کو یو د مرتد مرتد دې چې مسلمان دې کافر شي یو دې دې نه چې کافر شوی دی خو هغه داسې کارونه کوي چې د اسلام د لړولو د ختمولو کوشش کوي د زندګۍ توبه نه قبلېږي د مرتد توبه قبلېدای شي واشه نو فعلم انا زندیق لان الرسول عندنا حق وجب ولي زندیق دی لان الرسول عندنا حق ذکر چې نبی اسلام د پدیز باندې حق پیغمبر دی والقران حق قران حق دی وانما ادى الينا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا قران او سنت موږ ته چرارتولې دا نبی اسلام ملګرو ته تولې دي چې ار کړه رسول نبی اسلام په ملګرو توان کوي دای تنقیز کوي نو دې زمون گواهان مشتبه کوي شکیان کوي چې دا دور خراب خلکو نو ولر دا قران هم غلط دی استغفر الله ادا حدیث هم غلط دی نو زم دنیا خود ودی قران او حدیث دی نو چې قران دی شکی شه او دې دین دی وی خو بات کوته او چې سنت دی حدیث شکی شو ام دین دی وی خو ایسته د صحابه کرامو صفائی دا ګور د ایمان نه ده د صحابه کرامو صفائی به د ایمانیات نه ده کوي یاد ساتئ لکه څنګه چې د نبی اسلام اخری پیغمبري منل دی ایمانیات نه نو د کرنګ صحابه کرامو صفائی د ثقاحت د ایمانیات نه ځکه که صحابه کرام بدنام شو نو قران دی وی خو ته غو بدنام شو د صحابه بدنام شو احادیث هم بدنام شو او دا کده باطل وګړو کار چې صحابه بدنام کړي چې قران هم بدنام شي ختم شي او حدیث هم بدنام شي ختم شي نو قران کریم دی وجه د صحابه کرامو صفائی کوي ډیر په کلوې رضی الله عنه ورضوان کلوې لقد عفا عنهم کلوې لقد عفا الله عنهم کلوې فاعف عنهم واستغفر لهم وشارهم في الامر کلوې اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قالوا والزمهم كلمه التقوى وكانوا حق بها واهلها دا صاحب کرام صفات په قران کریم کې ذکر شوی قالوا فان امنوا بمثل ما امنت به فقد استروا قالوا واذا قيل امنوا كما امن الناس دا ټول د صاحب کرامو وكذلك جعلناكم امه وسطا وكذلك جعلناكم امه وسطا کله دا الفاظ راړي قران کریم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوا من ارض من بعدي فمن احبهم فبحبهم يحبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله يشك ان ياخذه الله دا طول البدر قالوا لا تسبوا اصحابي دا طول نصوص دي صحابه صفايه لپاره دغه الله ته پتو نبی اسلام ته پتو چې سورب بد کردار خلک دي دی په صاحب کرام بدنام وي چې صاحب بدنام شي چې دې ته وي خو وایران دا خو د ډور ګناه نه ده نو ول نه ګناه ګناه خو اصل دک ده دا د زنا نه زیات ګناه ده دا د کفر نه زیات ګناه ده صاحب بدنامول دا د قتل نه زیات ګناه ده صاحب بدنامول دا رنګ د حق پروت علما بدنامول دا د قتل نه زیات ګناه ده الله باندې ګانو ځان پوه کوي په دې باندې یو دا خو ډور ګناه خو نه کړنو چې تا تور پدې شي وي مونږ ور پدې شي یو نه لپاره هغه توبه نه استه کو توبه استه د مونږ څه کار دی واژه چې مونږ ور پدې واذا قيل لهم او کله چې ویل شي منافقان ته امنوا ایمانوا کما امن الناس پشان دی ایمان ده صحابه کرام قالوا ولي انؤمن امن گئی مارو کما امن صبح پشان دی ایمان ده بیو کو پانو ګور و ایمان خو من کوم شه و دا توحید خو من کوم یانو لکن تا خو ایمنګه په حکمت بیان او پنج پیران توحید سی و جګړه ده جګړه ده جګړه ا دې خو ته جګړې دي دا خو دا خو مونږه و یا ته جنگ و دا صحابه کرام کوم داشن کو زکه منافقان دا بیو کوفان وی جوړ جوړ نه پیدا کی ټوړ پیدا کی د صاحب کرام بار کې منافقان دا خیال دیګه وای کله کا خبره کې کدو خپکی کدو خوشاليږي کدو خپشي ان شاء الله چې روغ خبر زو کړ ته تن سبا صفا خبر وکا کې دې شند نه خپشي نو چې سبا ستا په خبر سوچ کیږي چې رما ته ټیک وي نو ستا به شکریا دې تعالی به دعا کړي موږ د شیخ قران خبر په مخ نه لګي دی ولا ولکه د کومو د نور د لیدلو کو په موږ به دا نوم بدلې چې چا به دا نوم اعظم کو جام کور مرانه باندې چې ولې دا نوم اخلي دا پنځیرې د دانو د دانو باندې لیکن نن موږ دغه تاریخونه کو هغه چې چا موږ زمونه مثال په ټګړو هغه موږ د کافر له موږ ته هغه بدلې زیاته ځکه کافر موږ له ایمان نو خراب کړي لیکن هغه موږ له ایمان خراب کړو هغه موږ له اعمال تباه کړو هغه موږ له عقیدې تباه کړو وځي نو کدن دې صفه خبر وکړه ټیک دی وسړې نه پوي هغه به خپه شي لکه سبب چرته پوي شو بیا به چای ته استاد جی خروفته هغه خبره کړو وځي نو لیازونه وکړو دې چې صفه خبره کوي لهجه نرم ساتي ابا کی چې سور زندیقان دي سور غلط خلک دي دغه نشانه یو کوي چې خلک به پوي شي چې خلک به مونږ شي وذا قیل لهم کله چې ولې دې منافقان تا امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه چې ایمان راوړی خلکو قالو وې ان امنو ایمان ایمان راوړو کما امن صبا لکه چې ایمان راوړی بیوقفانو صاحب او سبي بیوقفان وې ارته سره شان جوړ کړې جنگ جوړ کړې دغه صاحب کرام جو مطلب من پلار ته بیانول رونو ته بیانول ترو ته بیانول جنگ به جوړ شي دا بیوقفان دي مونږ ور په خدمت باندې کار کو منافقانو الا خبردار انو یقینا دای چی دا ذات چې او خيار وای دا بېمانان هم سپا هم دا بیو کو باندې دا چې مسره نه بیانې بیو کو خدا دې ولکن لعلمون لیکن دین فیگی دای شوم سی پات شو اتم سی پات شو ګور د سر نه پیراشه چې د خلی او دړه خبرې یو نه شو نو دریم صفت پکې څه پیدا شو تګي نو چې تګي شروع کړه نو دریم صفت پکې څه پیدا شو لا شروع نو چې لا شروع دا پکې پیدا شو نو مرضیان شو کا دا مرض دا صفت پکې را نو چې مرضیان شو نو بیا د روح شروع کړه یک زیبون نو چې کله به شروع کړه انو بیا یې په ساتورو کې شرکیات به را شروع کړه نو چې هغه شروع کړه انو بیا د حق پرست به اوکوپان شروع ویرا شروع کړه چې به وکا به چا پروسه به وګوانوې غلط علم واه جاهلان شو اتم صفت د جهل مرض ته ولګي و اذا لقوا الذين امنوا عقل جمله او شي ا کذاب چې ایمان راوړ دي نو وای دي امنه مونږه ایمان را ګمو چې او الله ته ونی کې قید مخلوق زنه د مونږ د اخرت چې ارث الله کوي و اذا خلوا الى شياطين او قتلار شي پر شیطانانو مشران تا د خلا کله چې د خلاو د خلاص لچې اله راشي نو بیا معنا مزاو و اذا خلاو یعنی و اذا مزاو کله چې لار شي اله شاتینم پر شیطانانو مشران څخه نو یو څه یله کدا د سوې دي د ټول غل دي غبي قال وې دي ان معکم بشغم تاسریو موږ تاسو باندې ګریو انما نحنو مستاذیون بېشکه مونږه ټوکی کوم کی دا همون ټوکی کوي سره اسی غپ شپ لګو اصل ملګری مونږ استاد یو دای نه هم سی پات شو چې دې با تا ته به استا ملګری بلې جستا ملګری جستا غلام جستا نو کر دې با په ظاهر باندې د اچا دشمنی او په پټه باندې د چا دوستي در منافق کار دای نه هم سی پات ولې ذکر کو الله یستاذو بهم الله بس زار ټوک ور کی تا او در تا ګورا دا استعداد صفات دا الله ذکر کړي لیکن ګور کله چې دا الله صفات په قران کریم کې ذکر دي هغه صفات چې هغه د انسانانو سره لایقي او الله له وانه بیا وګوره هغه دي بیا ودا هغه دای چې دغه فعل سزا مورالي لکه دی کې الله بس سزا ورکړي نو ټوکو دی دا باندې دان چې الله به ټوکی کوي تر الله ټوکی نه کوي ټوکی خو فعل عباس دی او الله د عباس نه پاک ده خان او پاک زبخان الله الله به سزا ورکړي ټوکو دی خو لفظ دی ته لفظ را مجانستن د جنس د عمل کړه چونکی وی چې انما نحن مستهزئون لفظ د سزا راغلو نو قران کریم لفظ د سزا راغلو لفظ صفات کې نو لفظ مجانستن دی لفظ یو د جنس ته دی خو معنی بدل نه معنی هغه نه الله یستاذو بهم الله بس زار ټوکور کې دیتا وای مدوم او فریق دی دی لره مد مد مان پر خودل مولت ور کول زیاتول مان را چی زیاتې دی دا فی طغیان فطر کشی دی کی طغیان سرکشی یا مهون حیران و پریشان دی یا مهون دایلا سم صفات چی ارکلا ثابوت بیوکوف ویره انا بیا صفت پر کم پیدا شد چی کافران سر جوڑ تور پیدا کرد نو چی کافران سر جوڑ تور پیدا کرد یا من حیران پر ویس دچاو من دا لسل صفت نو اولائی کاللذین دا لسل صفت انو والا خرق آکتان دی اشتر و ضلالا چی غر اکر گمرائی بلو دا پر بدل دی داد کے اشترا مانا اغسطل خو کل کلمان متضمین مانو کو جز مانا چوتوئی کل کل متابقی مانی مرادی لفظ خامن اصول که مگده اشاری تو لکڑی دی کم خلکو چی اصول زکڑی اگتا گرانن دا کم چی نیوی کسان دی اگتا داغر فاروائی ما چی کل کل لفظ براوڑی نو آگه دا بل آگه متابقی مانا مراد دی یه دا آگه لفظ چی کم لفظی مانا آما او کل کل و داغی مانا متضمین مانا مرادی جز مانا چوتوی لکه پا اغسطو که دا اغسطو دو جزی کنن یو خوخولوی یو خوخولوی او یو اغسطلوی لکه دا دا شه چی چا اغسط دی دا مشین ناولی خوخ کرده کنن یه ده می خوخ شه لگه غط ده شیشه غط ده یه ده بیتری لگه زیاد کار که وغیره یه ده سمسنگ کپنه ده دیر خده ناولی خوخ کرده کنن بیا اغسط ده کنن باشه نمونگ ده که جز مانا ولی اکرا اوس کتا آغا مانا ما که مطابقی چه دا کسان چی وای غست گمرایی پا بدل دیداد که نو دهی سای داد چرت ها اغسطل خودی توی چه او شیط تواخلی پا بدل بلشی که لکسره وی اشتریتو الفرس بید دراهی می ما اسواغز بروپو روپای ما تاقای غلم ورکی پا بدلک بیدی نه اسواغز نو دهی سای داد چرت ها دا در سر نشی شروع دی تگمار دی بغیرت دی مرضیان دی لاجرون دی مجعورون دی باشه فسادیان دی هداد خدای سخون هنو دادی وجه مفصیلی معنی که اختار هم خواهی کن یعنی یو بل هداد پروتو یو بل گمرای و هداد سشو چی در الله کتاب هم هداد سشو در پیغمبر سنت هم هداد در صحابه و صفایی و در حقبر و صفایی و اول طرف گمراهی در الله کتاب مخالف کتابونه و بل طرف در پیغمبر در صحابه کران در پیغمبران بدای وی دی اغا واقسته پا خپل اختیار بانی دی اغا غلط شو واقسته اغا منافقت او کم چی اسلام و صحیح قرآن سر اغیر پره و اختیار و مانا دا کسان دی چی غر اکر گمراهی پا بلد ایداد که پا مارا به حد تجار دوم نو فائدہ ور نہ کرد دئی تجارت دئی فائدہ ور نہ کرد دئی تجارت دئی گورا لفظ تجارت ہی ول راہ اشارہ دی طرح جدو منافق ہر یو کار با کد دین کار کئی دے با تاجری کدے دین کار کئی دے با گوری چھے فائدہ بھی سورا دا منافق با ہر یو کار فائدہ لگے چھے فائدہ پا کی نہیں کنا دے گا کار لگا عالم دے منافق دا خوی مومن دے او تو اتا قرآن وای وای مال بسرا کی نو وای سخو نیشته وای دا مرا وای دو خوب پیسی اخرم چی پیسی نور که امامتیم نکه دکان چه جماعتونو کری تو را پیسی مار کن دید امامتیو کی دا وای دا بس خودی دا نور خلق سخودی مزدوری دی کئی کن وای دا سمال مزدورو کی دی چه سار موزو کی سار موزن سبا سو بان بجی بانی کی گی تقریبا پا تین چالیز بانی سار کی گی کنا نو پا چار سوا چار بانی موز کئی پا سوا چار دی موزو کی نجی پا سوا چار بانی موزو کی نو سورا وقت تلو یوی باجی پوری نه گیتی که دی کار نشی کولی کلی با جماعت که ناسی دا نور خلچی موزو کی دیسا کار نکی اغیر موز کئی کنن خودی پا جماعت که این اغیر دی پس کئی نو کار دی کئی کنن خیر دی نجی ماس بخی موزو کی تر مادیگار پا دودری گیتی وی نایی کنیم کار کئی خیر دی خدای بولر ته کور کوي دا الله دې بول ور کوي وای دې وسو خوري واسه نو دې چې اړ یو کار کوي به تور تجارت کوي کله چې ته قران کوي پیسې پیګټي کده چاته چاته موس کوي پیسې به ګټي ک جنازې لدی پیسې به ګټي واشه پاګه دغه باندې بدل به غونډای باندې نو چې چرته مالدار ته ډېر مرشي نو ازکه جیز ور دې سوال به ونه به ولګي جیز ور مته چې خ مالدار ته مرشي شاو راځي ډېر خاطر ته دي اجزر د کم زمون باندې کمزور دی وای اټانګا وخت را اج بیا یې سیم نو وای ارتړخ پی اگری ده کی وای چې دوم پلان کې مرشه ما هغه د زیم نه هر یو کار د تجارت ته کنه د منافقانو هر یو کار د الله درزان په دې کارونه لفظ تجارت ز خراب دی فما ربح تجارتهم نو فائدہ ورن کړه تجارت ده دی وما کان موتدی انی دې په سمرادار روان په سمرادار روان دایوله حکم د دنیا وکړه مکان محتدین ګور لسی په دنیا ذکر کې خیال وکړي یو پخلی یو فضل کې بلا نو دوین سی پاسو تگی کله چې دغه سی په سړی کرا چې وای یو څه کوي بس دغه دوین سی په سپیدا کیږي تگی الله سره کوي تا سره کوي بل سره کوي نو چې تگی په کرا لا نو الله به بل دغه ما شعورون شو عقل څه شعور ته الله واغشته نو چې شعور ته الله واغشته سمره راغې سی په مرض بیا شو د منافقت مرض وته لګي نو چې مرضی شو نو دروغ شروع کړو یک لیبون پینځم شو نو چې دروغ شروع کړو نو څه کوي اوس به کوي فساد شرک به کوي بدعت به کوي او ځان ته وایي د اصلاح کوم ته قران خلاف به کوي د اصلاح کوم شپږم سی په نوم سی په چې فساد ته اصلاح وي نو هغه پرستو ته بیا وقوف وي غلط خبره نسبتونه ته کوي نو اتم سی په چې صحابه ته هغه پرسته بد وي نو له علمون شو جاهلان شو چې جاهل شو اند ارچا مال ګر شو ته استا مال ګر بل استا مال ګر نوم سی په نو لازم حیران مر شو یو څه چا ومن ان حکم د دنیا سو ما کان مستدی او حکم د اخرت ولهم عذاب الیم چا چا نور دیدا نه نه سبق مخ کې وایم تاریخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير جزاك الله مقصد سورة البقرة ده مقصد بيانهم شي سازين كيني خام چې مقصد یا شي بیا سورة یاده مقصد سورۃ البقرہ بیان د صدور مسلو ده اس بات توحید ثابتو لدی خبر چې الله یو ده په خپل ذات صفات کې دویمه خبر دویمه مسله د سورۃ اس بات د رسالت دا ثابتو چې نبی اسلام د الله آخری پیغمبر ده درو خبر پیغمبر نه راځي نه بل کتاب راته شي او دریمه خبره jihad فی سبیل الله د سورۃ دریمه مسله اصلور مسله انفاق فی سبیل الله سورت په دریو سیو تقسیم دی اول ایسا صلاحاتونه دا پا اول ایسا که اول مسئله چی اثبات رسالت دا بیان کئی بیا دا اول ایسا چی صلاحاتونه دا پا دریو بابونه که تقسیم دا اول باب ترکیم چی قاری سی تلاواتو کار دمر 20 پوره دا دی پا دی که آغا دری ترقی بیانوله شی کمی دری ترقی چی بمخ که سورت که آخره که بیان شوی انام تعالیم یو غیر مغضوب علیم دعا دوالین دری خو اطلا اجمالو او دلت تفسیرو گوئے که در صورت پادخی اخری سوا اگا متنو او در دی صورت در رنبنه ایزا رنبنه ایسی رنبنه باب در شرح و متن شرح پیجا نی کنن لکه بخاری شریف متن دی او شرح دا شارحینو چکم دا کتاب لکلی لکه فتح الباری فیض الباری وغیره دا دی باشیم شرحی دی در مسلم شریف فتح الملهم ده در اینکه امام نووی رحمت الله ده و در شرعی نو در رنبه ایسا در رنبه ایسی رنبه باب دا سورۃ فاتحه د اخری حصے شرح راخه ای کوم درې فرقه وی دا غي صفاتونه بیانو د یو کوم د دنیا دا حکم راخل اول پیزو آیاتونو کې د مؤمنانو پیزو صفات لیکل شوی د حکم د دنیا اولئک اعلی او د ربهم او کوم د اخرت وو اولئک هم المهتدون بیا د کافرانو په دوه آیاتونو کې بیان وکړ د حکم دا غي دوه صفات ذکر کړو یو د بیان نه بیان او یو حق پټون کې ادای حکم د دنیا ذکر کړه چې ختم الله علی قلوب و علی سمع و علی ابصار غشاوا او حکم د آخرت او ذکر کړه ولهم عذاب عظیم بیا د منافقانو بیان شروع شد آیت نمبر 8 تر آیت نمبر 16 پورې یعنی نه آیاتونه نو په دې کې منافقانو له صفات ذکر کړه یو صفت په خلی یوا پړکه بلا دویم صفت تگی دریم صفت مشهورون صدورم صفت مرضیان پینزم صفت یعنی یک زیبون اشپاگم صفت یعنی زان کئی با شر کئی با فساد او زانتا مسلح وی او اوم صفت صحاب اکرام دو بیو قفان وی منافقان صفت او اتم صفت لا علمون جاہلان دی او نهم صفت یرد ارچا ملگی تا تو استعمال گرے ماں بلتو با استعمال گرے او لسم صفت یا ماہون حکم دو دنیا ماکان و محددین حکم دا آخرت لهم عذابون عدیم او دا دی دانا دا صدور آیاتون دی دا او دو مثال نفک بیانی بعض خلکو دا دوار مثال نا دا منافقان سر لگو دی لیکن آن فن نکی دا که تاسیس اولا دی دا تاکید نا تاکید دی تو چی یو خبرا یا دو واقعی یو گرده تاکید دی اگر استاد بل بر تاکید شد نو دا بهتر طریقه نه چې تاسیس شروع باندې واقع ځان ده شو دوی بر نو دا اولاد دا بهتر ده چونکه مخه ته درې فرقې بیان شوې دي ګوره دا مثال ده قران کریم کې 44 مثالونه تقریبا بیان نه دا مثال نه فرق پویول ویخه وتلک الامثال نضرب للناس لعلهم يتذكرون چې خلک پد وادي پوه شي کنه مثال نه فرق پویول مونږ ویلو په اصول کې چې خلک درې قسمه نه صدور قسمه یو آخر چې نهایت ذکی خلک دی ایسا سنگ مسئله وار وی بلکل ٹھیک دا صفا خلکی ایو بلکل ٹھیک دا دا ای ذهن اومن چې یو دا خبر ٹھیک دا او یو آغای چه آغای و یه رسول کنو من تا به دلیل پیش کن ایسا به دلیل پیش کن سوک بیا دلیل اقنی واری سوک نقنی واری سوک وحی واری او بعد ایچه پا دلیل نپیگی ایتا مثال پیش کن نای پوشی لکه عرب وی الممثل بلا مثال الممثل خبر کوي الممثل چې خبره وکي وسره او بلا مثال مثال په پیش نه کی نو کل فرض بلا لجام نو دا خبردار زد هغه اس په شان کړه چې دا هغه واګی نی لګام نی چې اس لګام نی چې پاره باندې کچار نقصان او کګر ارث وکړه نو چې ته په دلیل ته په مثال پیش نه کی نو دا خلک چې کمزوري خلک دي انو هغه پوه نشي نو ایله نقصان ورسید پوره سید کنه نه مثال په پیش کا مثال لپاره پوه دي امو په اصول کې ویلو چې یو اثبات دی یو وضاحت دی اثبات کیږي په دلایلو باندې او وضاحت کیږي په مثالونو باندې په واقعاتو باندې پوه شه نو دي دا کې چونکه درې فرقې ذکر شوې پینځو آیاتونو کې مؤمنان بیان شو دوه آیاتونو کې منافقان او په نهو آیاتونو کې منافقان په دوه کې کافران او دې د دوه مثالونو بیانې د دې رسو دوه فرقو لپاره ولې کوم چې وړومبنه فرقه د مؤمنان نو مؤمنانو دا مثال بیانول ځکه دې نشته چې موږ مؤمنان په خپل یو کنه موږ منافق وایي وای انسان چې کوم دی د انسان علم په خپل ځان باندې دا چې کوم دی دا حضوري دی حضوري یعنی دی په خپل ځان باندې خپل دی نه چې دا حصولي دی ها د بل لپاره چې په بل باندې ځان پوه کړي بیا حصولي دی او څوک موږ مؤمنان یو نو زمونږ د موږ ته د مؤمنانو پر مثال بیان ته حاجت نشته خو موږ خپل مؤمنان الحمدلله اسی په دې موږ کې الحمدلله یې موږ ځانو پیژند کنه اوس دا دوه فرقې مون ته خی چې ته او پیجن صحیح په مثال سره پیجن وګوره مثال یې چې پیش کړی مثال نه مثال نه پیش کړی دوا یو د اور او یو د بو دا مثال نه پیش کړی د پاره د وضاحت د قران او د منکر د قران د وضاحت لپاره چې د قران او د منکر د قران وضاحت شي منکر د قران دوه قسمه ده یو اگر چې مطلق انکار کوي نه منم لکه ابو جهل او باشی وای نه منم دک منکر دی یو هغه منکر دی چې په خلی باندې انکار نه کوي په خلی انکار نه کوي لیکن عملا نه مني د قران انکار نه کوي نو دې دا دوه مثال لري اول مثال د مکی والو د پاره چې مطلق انکار وکړو یعنی اول مثال د مکی والو د پاره نه من ته مثال خو من ته بیان نه یعنی من ته اول مثال بیان نه د مکی والو د څه د پاره چې کداغه شان تا د کوین تاسو بم دغه شان د مکی والو ا دوی مثال من ته بیان نه د منافقانو چې هغه د ابو سره بیان نه د باران سره نو کتا د دا شان تا د مغه شان یې بیا پوه شو دا آیات دغه ګران دی مثلهم مثال د منکرین د قران اګورا د اور د وبو مثال بیان نه ولی په اور کې دوه خاصیت دي یو د فائدې دی یو د نقصان دی په وبو کې دوه خاصیت دي یو د فائدې دی یو د نقصان دی نو قران کې دوه خاصیت دي یو د فائدې دی چې څوک دې تکینی عمل پیو کې عقیده پر د فائدې فائدہ من شه دنیا او آخرت کې اګه څوک دې تکینه نه استو خلاف یو کو نو دا قران بغل نقصان شي لکه څنګه چې اور سوزور کوي او وسودي او به سوزي او سن چې اور پخور کوي چې چا ومانه عمل به وکړه غلبه خوشي دا ابو کوم دوه خاطر یو د ډوبولو دی او یو د پاکول کپڑے او پاکي کې او بیس کې ځان او بل به به دا کرن قران د کې نه سي پاک بدي کې صفا بدي کې کړه به ټی کې اکه ته کې نه سي نو ډوب بدي کې لکه مکی والے چې ډوب کړه کولی مثال نه دی او مثلا مثال د منکرین د قران مخه د ادماج ده ها ادماج دې ته وایي اندماج او ته ادماج مو ته وایي دې ته وایي چې جملی وی په معنا کې لیکن دلته کې دی راوړي اختصار کړی قران نعمت داتې بشي مثال د منکرین د قران او مثال ستا په بیان کې مثال د منکرین په نه منو د قران کې او مثال ستا په بیان کې څنګه کما تلی لذی فشان دا هغه سړی دی استوقد نارا چې بل کور د نارن پسې ټکل شته خو الفاظو کې نشته او انت خلق ناس تو ذلو تری و هنا رجال قائدون ذلو تری مانن شته لفظ نشته خو او انت خلق ناس تو لارتقه در شو نو فلم ما دواد هر کلا چرناو کړه دیور ما حالو گیر چا پیر دی سڑی نا یا گیر چا پیر دور نا فلم لما شرطیه دی دی شرط جزا حضب دخا دا زهبا لابد نور دی لما جواب نده گوره خا دا لما شرطیه جواب حضب دی و هم لا یتمتعو بها او دی خلقو دا غور نا پایده و نغسا لما جواب دغه دی فلما ازواد ما حالو ور وهم لا تمتعوا بها دا معنا کبیره و دی او دی خلکو دا غور نه فایده و نه غستا بلکې دا غور د مړولو کوشش شروع کړ نو ذهب الله دا دغه نتیجه شو خه دا دغه جواب نتیجه شو چې ذهب الله به نور بوت لا الله رڼا دینا ذهب متعدیق ذهب چې کوم دی فعل لازمی دی خه فعل لازمی دی ته وایي لکه د خپل مفعول ته جګم دی دغه شان متدغه کیږي لکه ذهب زید زید لا هو کده ته متعلقه کنه نو بیا به په بیس ذهب تو بزید او د په دې بیس د مت دا مانند جوړي چې زه لاړم په زید سره دا خود ماحول نه ذهب تو بزید ما زید بوته زهب زیدون زید لڑا اچھا دو هم زهب تو بی زیدن زید ما بوتو وش نو دیر زهب اللہ بی نوری دا معنی نده گره چی لارتی اللہ پر را دیشن کم پر اللہ لڑا کبل لاړل لاړ ته الله پرانا نه نه نه زهبا لاړو الله یعنی بوت لا الله لکه زه کو به ما بوت زه کنه ځکه بوت لا الله نه دی نو خو شي بوت لا الله نه دی نه په اور کې دو شیانو کنه یو پکې دا فائدې او هغه نورو ایو پکې د نقصانو چې هغه سکروټ کې نارو او دا نه چې زهبا الله بنار ایمونه چې وخت الله لري کو نه نه اور دې نه نه بوتلې د اور نه رڼا ته واغتن څه شي پات شوتا اس کروټ کې اوس یې خود را خپل پس کروټ وکړ دي الله تر دا د پکې وله بیس مثال پیش کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې اي په تیارې کې نه د ځان ته بدین ابراهیمی وی موزونه کول روجی نه ولې با قاعده خیراتونه کول قران نه ثابت دي خو په تیارې کې زول ترګلار دي خطا شي وا چې د حق لا رقم را کله پدیت لا کله پدیت لا کله یو پیر په دې کله بل پیر په دې کله یو مولا په دې کله بل مولا په دې يهوديانو په دې وطن راتله نو الله پای رحم وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم قران راولې کې چې قران درنا کتابو هغه د قران کریم بیان کړ نو په کار دا چې د نبی اسلام خاطر کړو کنن د نبی اسلام عزتي شروع کړه او قران بندول شروع کړه زه الله بزور الله د نبی اسلام سره رڼا بوته مدینه ته وترکم فی ظلمات افری هدی په تیارو کې لاپ چر دی دی دا مثال د اوسنو لپاره ده په خور دی یا لاور دی په ډایر راځي خلک په تیارو کې د شپې تو کاله بوډا په قران نه پېدو او د شپ شپړو شپړو کاله لیکو نه پېدو مولا نه پېدا امیم نه پېدو په قران باندې په تیارو کې اټول په سبیل روان سو په دې پر په مونږ سو په دې پر سو په دې پر یو د الله باندې لار او لګو د الله غ بنده هغه ته قران شروع کړ نو هغه سو کړ هغه یې قران ولې بیزتی شروع کړ دې په خور کې یا لاور کې نو الله بیا دوه کار کوي یا ته در نه بود یا د خلق یا د خلق تبا کړي نو الله مکی ول سردو کړ ای تبا نه کړ خو الله دې نه غرنا بوتلا دا مثال د هغه منکرو د بار چې یو قران نه مانو دای د وزارت د پار پار مثال د دې مثال چا دی دا چې نه مانو قران د دې مثال چا دی د ابو جهل سومونو کدا تی کدا دیم کبلی سومونو کانه دی د حق دا ورې دورا بوکمن ګونګیان دی د حق دا وینا نه او مې نه راند دی د حق دی دورا رب لا اصل اوس ګور غزا ته لا راد ختم الله علا سم علا قلوب ولا سم ولا سم شو اغه ته اشاره کړ دا نه چې کان دی کانو خو نو ابو جال کون نو انړو دو نه ګونګو هغه دور ارامیو د خبرو سم چاله کو نو ګونګو انړو دو او نو نو سومن کان دی د حق دور د قران دور دونه بوکون ګوګیان دی د حق د وینا نه نور خبره خو خې کوله عمر راندی د حق د قران نه نو فهم لري دوی وفات نه دي اغه ختم الله ولا قلوب تک لا خبره دوی وفات نه دي الله ولا ولي مهر ولا الله دا رو به مثال چا شو د هغه چا د پاره چې اوس قران نه مني وای نه منو او دوی مثال بیانې دا هغه چا چې په خوري باندې مانی قران لیکن عمل کې نظام په نو پوهه کوي دا او چې کوم دې او او بډې رو مانو را دي کله دالی ترقیب او په ما دواو کله او لې تردیدی د شک په چې دا ولا و ما کدا ولا و ما کله او یا داخله کا اخره کله او د شکی چر داخله کدا اخره دي دا کې او یا او مثلا دات به لګي یا مثال منکر د قران کسوی وین په شان د باران دی د باران والو دی مینه سمایش د باران د بره نوی سما ارش ارغه شی چوتتی امام قرطبی دی ذکر کیف دبان کل ما علاکا فضلك كل ما علاك فضلك فهو سماوك ارغه چې ستاره پاده په دای سور کړی آستا اسمان دی لګرا چت دا چت اسمان دی موږ وشه نو سما اوچت اسمان ته سما دوی د اوچت وی د کور چت ته اسمان وی لکه روح سره دی په صورت حج کې وراشي من کان یظن علی ینصره الله فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم ینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ وسانتا هو اجي التوي فليمدد بسم فليمدد نو ددي چت چت رسای زوندگی دانش اسمان ته چت رسای زوندگی فليمدد بس کنا ددي رسای زوندگی چت تا نو دارنګ دلته اسمان ته اسمان زکو چی پر دې باران ته اسمان وي دیو جن امام قرطبی وای اگر شیر ذکر کئی وی عرب وی چیزا سقط سماو بقوم بی ارد قومن رعیناه ولو کانو غزاما ازا سقط سماو بی ارد قومن کل چی باران را وریگی پی اقوب پزما کبانی را وریگی رعیناه ولو کانو غزاما من پای که خپل سالو سرو اگر که خپکی گی خوش آلیگی نو سما اسمان باران تم زکوی دو برن را روانی نو او کسی وی من سما یا مثال نمون کرن دو قرآن پشان دو باران والو کس خواب سوی وی من سمای چه دو برن نوی دیتوی تمکین باران خواستیم دو برن نوی من سما چه دو برن نوی فی ظلماتون پدی که تیاری وی وراؤنون پدی که گرد گرد وی اسمانی بیجلی داغا گرد گرد و ورکون پدی که بیجلی اسمانی بیجلی یجعلون اصابعون کی دی دی بندون دو گتو خپلو فی آذان پو گونو خپلو که من سوائی که دو وجه تن تر را سوائی دو سائقه جم سائقه تن تر تو اسمانی بیجلی فی من سوائی که دو وجه دو تن تر اسمانی بیجلی نا حضر الموت دو وجه دیاری نا والله محیطم بالکابرین اللہ را گرم کرده منکرین نا گوره دیده که مثال ده آغا خلقو دکر کهی چه پا خلی بانه قرآن منی لیکن عمل ده تیار نه زکول ده تیار نه ده آغای مثال ده ذکر که ده آغا چه سر مثال رو بیانه لکه یو مسافر وی یو یادوه یادری سلو ریالس روانی او آغا هم پدار که باران راشی او ده پا سرگو که سرگی پتی کی او آغا گونه که گوتی اومد ده شانتی آغا گونه گوتی اومد ده اثر کی پٹی کی نو پدی بجے باران نہ بچی دے بتن نو یاد گڑ گڑن پر سر بھی تندرا نو کرے سر کی پٹی کی ادا دو کی ادے بچی نشی بچی نو دک کرن کہ قران یودا کی بیان شی دو خدای پیغمبر قران بیان کی یا دو پیغمبر یا وارث پہ پیغور کی یا لاہور کی یا پینڈائے کی یا کراچی کی یا عرب کی دو خدای کتاب بیان کی نبی اسلام نہ رستو او دغ بے ایمانہ چې د قران وای منما لکه دیو ته کینی نه ا دې سترګې پټي کی او ګوډه ګوتیو باندې نه کینی وره دیو بچي دا لاره نشي بچ کړي لکه څنګه چې هغه مون هغه سړی چې سترګې باران نه پټي نشي بچ د کرنګ دیو نشي بچ کړي په دې باندې هم تندر الله را وګرځي دیو ملا ته و وګرځي کی دای مثال د منافقانو ذکر کړو چې منافق ټول پر سترګې پټي کړي دي او ګونه بند کړي د قران کریم نه قرآن پا بیانی گا دے با قرآن لنرا دی آزان تا مسلمان وی دا سنگ مسلمان دے چی قرآن رو لنوم ور دی و بیا کینیم نا دا با سنگ مسلمان دی زمان پی خواه پا ذکری خدای دی او بخی منگا تا او سنگو خدای دی او بخی منگا پا استاوان نیشتے خو منگا دا سخت خبر کو دید پارکو چی ظالم را شکی نکن ستا پیسه دی دو خانا پیسه نو گارما موږ چاندې نه ګو موږ پیسې نو موږ خپل پیسې الحمدلله لګو هر سړی خپل پیسې لګي زنګ ملګری لګي موږ چان پیسې نه غواړو نور خو نه غواړ نه دا ایله نه دی کنه نو موږ خو نه غواړ راشه د سترګې په ډیکړي ته هغه سړی دی چې باران را وریږي دې کې اوستر ګلاو کده باران رحمت دی راځه وګونو ګلاو کا کې نه وتا اګور دلته کې اصابع وي کله کله راوڑی کل امرات جز وی او کل کل جز راوڑی امرات کل وی لکه دی اصابع اصابع گوتو توی سابا سوار سرچی دا گوتو توی اصابع را انامل بکار کرن انامل دا گوتو بند وکه سره ګوته خو دې شی باندې لیکل خو اشاره دې په دوره قران بدلېږي چې دې دا حضور کوي دې دا ټول ګوته به وکه باندې خدای نه تلې نشي دوره دا به ایمان د قران منکر دې چې دې دا ګوته باندې چې دا اواز مانو هېره موږ کله کله ټټای کیو انو بیا موږ आवाज نه لکه وګوته کې ګوته ور باندې بیا کنه کم وخت دا چې دوره باندې بدلېږي وځه نو دوه مخ ګوتی په ګونو کور باندې دی او قران نور دې بچی نشي بچ کېده ولا موحد بالک الای الله راګی راو کنه منکر الله الله به اخرت کرا ګر کا د دنیا دغه وګرا یقاد البرق قریب د برېخنا د قران را د قران یختو ابصارم چې وا بغلی نه درو دی ما شومان به زکی دې بیزدکی دې بیزدکی دې بیزدکی د غلولې پندتان هغه بیزدنه کی غلولې افسران جرنل هغه بیزدنه کی ادا ماشومان بیزدکی انده د سترګو نظر لړشته معنا دې بایته بیا کته نشي چې دې وته لا ته شروع بیا دي سمان کړلې سمانه نو جنگ به بیا کوي جواب ولا نه کی سترګې پټې کړې کنه یا کاد ورکو قریب دا برېخنا د قران رڼا د قران یخته په افسارم اګوره ظلمات را اول چې کله قران شروع شي نو په دبان تیری راشي اړه ایتنګ شوی دا داسلې شروع کړ د دې څه مطلب دی ظلمات دا د دغه شکوک دی د دغه د قران نه غبوغ د تیری کې راشي دیم راوډم دراوډم چې کله قران کریم کې د منا د کافرانو هغه صداګان شروع انده دا وای ما را دی و برقنا ابرخنا کله کله به چې خدای غراشي دا داخل زیات کړ ادا خو زیات کوم چې چرته خدای غراشي یو دا مونږ یادې اجازه سخت وي دا د کافرانو لپاره دی یا قادر برقو قریب د بریخ نه د قران رڼا د قران یا سبو سارام چې وا بخلی نظرونه دی الله به راند کی د قران نه کله ما ظالم هر کله او د دې حالت ذکر کړي هر کله چې رڼا شي دی تا یعنی په قران کو څه فائدہ کار شي مشو پی زیدې پاږي کې قران کو د دنیاي فائدہ کاری بالکل کوي کته چې په پیزور تر شو خو به او قوم دته خیر دته وایدا زمالم او کله چې تیار شي په دی باندې یعنی په قران کو ته نقصان کار شي نو قام ودریږي بیا بس مکه خو دې زمين جو بده جو نه جو بد ګل محمد ګل محمد بیا نه خو زمکه بیا خو لیکن دې د خو دې نه بیا دې بیا قران نه نه راځي چې نقصان ته کار شي ولو شاء الله اكو تر خوښ شي د الله لذابا بسامم خامخ ابو بدی طاقت دا ورې دې د تخویف دې او طاقت دې دې الله بدی ډود کې او الله بدی کوړ کې منافقا چې ته قران ته نه کینې ان الله لا کل شی قدیر بشک الله دې پر رسول قدرت والا ورون به باب ختم شو مخکې وایم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا مقصد سورة البقرة بيان صدور ما صدوده اثبات التوحيد ان ثابت الله خبر چې الله یو د خپل ذات صفات کې اثبات رسالت ثابت الذي خبر چې نبی اسلام د الله اخر پیغمبر دی jihad fi sabilillah د الله په دین کې جانی قربان ورکول او انفاق fi sabilillah د الله په لار کې مالی قربان ورکول دا صدور مقصدی مسلې صورت دي صورت په صدور او زوک تقسیم نه اولی صلاتونه را په دې اولی سکه اوله مسله چې اثبات توحید دا بیان نه او دای سبیا په درو بابونو کې تقسیم دا اول باب شل آیاتونه پای کې بیان دا غدرو پر کوشو کم چې په مخ صورت کې بیان شوی اجمالاً مؤمنان کافران منافقان دلته دای تفصیل وکړو په اړوبو پیزو آیاتونو کې د مؤمنان پیزو آیاتونه پیزو صفاتونه بیان کړو حکم د دنیا او د آخرت ته بیان کړو بیا دوه آیاتونو کې د مرچیو سات کې د کافرانو دوه صفاتونه ذکر کړو ادای حکم د دنیا او د اخرت بیان کړ. ا بیا نو آیاتونو کې د منافقانو بیان ذکر کړ، دا لږ صفاتونه حکم د دنیا او د اخرت او بیان کړ. بیا دوه مثالونه اور د وو بیان شو په د قران او د وضاحت د قران او د منکرو د قران. یو مثال د اور والو هغه د هغه چا په ذکر کړ چې هغه د قران نه چوټ انکار کړي لکه ابو جهل نه کوي. نو دای مثال ذکر کړو اور سره او دا هغه سړي سره چې هغه په تیارې کې خلق دا دغه ترنا وکړه، نو هغه د په کار چې هغه نه فائدہ اغستی و دا سړي قدر کړ چې الله دې وبخ هم ترنا وکړه ته خو دې حق خو. نو هغه الټه په هغه را باندې کوي ورته کول کول بیزتی ولا کول. نو الله ته ترنا بوت لکه مکه والانو نو نن هم کې اوسړې دا ته وګي چې قرآن درس بند کړي الله به ترنا وو واخلي زیبا او دې بلکې تیارو کې پاتې دا مثال دا چا چې قرآن باندې او دې مثال دا چا چې باندې یې نه خوستر کې ته پټای وګونو کې ګوت اور منډي. داغه مثال داغه منافق دی چې هغه په قرآن پوه نشي انور خلق په قرآن لا پوه کی او دنه با الله غت د قرآن اوریدل او غلیدل او بت واخلي الله کو ارث قدرت دا تر دې پر سبق زمونږ چا چا درځه الحمدلله. ګوره الحمدلله په وای دا ګور ډیر لوی شه دی د قرآن فهم دی لوی شه نشته خان چې خدای پاک تاسو د خپل کتاب فهم درکې ته په دې ډیر شکر دی الله دا کوئی او ډیر دوه رکعت سیوا موس کوي نفل چې موږ دغه نماز په دې موږ دوه رکعت دې شکر کو چې الله تاسو قرآن ته کړو دا ما دیګر موږ نه روته کنه کې دا نه مخ کې دوه رکعت او دوه رکعت موږ کوي شکرې دا ما خام موس پسې کوي ما ختن چې کله ویتر او کوي دا سنتو کې نه پاس دوه کوي نو بیا ویتر او کوي ویتر شپې کوم خو خره واځي. نو د څه لپاره د شکرې چې الله تاسو موږ پر کتاب ته کینو او د دې دانه د آدم مریم کینه تر آدم رونتالیس پورې دا د لومبۍ سي دویم باب دی دا نول ساعتونه دي. په دې کې عام خطاب ذکر کړي عام خلکو ته ترغیب ورکړي د توحید چا د دې ایسېړو هغه مقصد دی عام خلکو ته ترغیب ورکړي د توحید ته منلو په عنوان د عبد ربکم سره اپا آغی ما بیا دلائل اقلیه ذکر کئی ابیا سمر دلائل فی تفریق کئی پوشن دا دارنبانه ایسا چه ذکر شوان دا تمهیدو دا دی دوی میسی دا پارا ورنبانه ایسا شرحوان دا سر پارا سر پار شرحوان رسول فاده دا اخری سی لپاره کنه ا دړومبه ایسا تمهید به دړومبه باب تمهید دویم باب لپاره اوس تمهید څه معنا په دویم باب کې یو مسله شروع کیږي او بزرګ وکم نو د تمهید کې تا ته وویل چې کله ته د او بزرګ مسله کې خلک بدري قسمه کیږي ښا اته په ټول یو ته وړل خسړې خو چې ته او بزرګ وکم دا مسله توحید ته بیان کې کنه دوستاق مقابل خلق بدری قسمه کیږي یو به منون کې دای با پیزه صفات دي یو به غنه من کې دای با دو صفات یو به به ایمانه دای با غلط صفاتونه دا ایدا ته په تور تمهید مخه ده ذکر کړو د دې دویم باب د پاره د پاره ته تله چېر به نن څنګه وګور ک خلق درې قسمه شو نه چې ته بس کې وای دا خلق غنه منی نه وې نه به منی کړ چې څوک منی به منی رور به رور او منی ټول خلق به منی. نو د دې کې اول یا یوهنات او خلکو ګوره د نور پیغمبرانو خطاب کوي یا قومي یا قومي اودو دغه نور پیغمبران چې کومي قومونو ته راغلي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم عام دي قل یا یوهنات انی رسول الله الیکم جميعا دته ټول د پیغمبرانو و ما ارسلناک الا کافتا للناس مګ دی لګ مګ ټول خلکو ته پیغمبر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ده پیغمبر رحم صفات دادی نو چونکه پیغمبر رحم صرف عربو لنو کنا چی قوم ویلے تو پیغمبر رحم پو بیان که یا قوم و نوی نی ابا یا یوها الناس یا یوها الناس دکا اگر طول خلق را غل دے یا یوها الناس او خلقو او بدو ربکم عبادت کنید رب ساتو ولی اگر عبادت نو کتو دمکی مشرکان و حجون اکول ولی احج عبادت نده موزون کول قرآن ثابت دی ولی موز عبادت نه ابو جهل یو فانو سجا کرو الحاج الحاج الحاج توي چې دوه درې جو کی وای زمګه اجي سه بچوم دا یو نه سجه کړی بل زم ما اجي سه پیزل سه کړی بل زمګه اجي سه دا درشه ما اجو دو تم ساده اجي سه د مکه د مشرکانو اجي سه هغه یو پاندو سجه کړو پاج بخلاشي چې قران دا نه کینی عقیده نه ټی پاجو نخلاتی نه خان اول با عقیده ټیکه یو حجو پیر دی صحیح عقیده سره اچھا غلط عقیده نه کدا ابو جال یو پاندو دو پاندو سجه اجو کا صفایده وای دا اجي سه تنده تور ټول شپه ولاری عقیده ٹھیک نہ ادا جی سے چ عقیده ٹھیک نہیں او تندے نہ دا پوز دی اللہ تو رکی نا غم ا فائدہ نور کی عقیدہ اثر شے عقیدہ بہ ٹھیکے نو بیا بیا سر بہ غموش شے دے پینزا دام دیر دی اگر نہ پلو نہ کے لاخر ہو کتا عقیدہ دی ڈگ دی او تش پاور اللہ نہ پلو کے غاسے کار دے غلط عقیدہ سر عمل گر فائدہ نور کی وہ نو او بو ذرا بکم ای خواجو نہ کول موضوع نکل موضوع عبارت نیست خیراتو نکل در قرآن نثابت دید من پوصولو که بیلو عبد رب کن اصل که اغی عبادت کو خلیکن عباد دار لینو کو منگو ایا که نعبدو خبر اغیر رسا بوده دوسا ایا که نو خاص تا عبادت که بل چانه کو اغی خاص دار لینو کو یو پر بی اللہ تا عبادت کو بل تا لا تا عوضا منات تا بیم سجده کونه بندن مسلمان یو پل اللہ تا سجدے کے پل پل بابا تا پیر تا سجدے کے نو کدا اللہ عبادت کئی و سب تا مخلوقم کئی پوشو در تو دیو جن عبد ربکم مانا کئی وحد ربکم ابن عباس رضی اللہ مانا کئی وحد ربکم یو گانے رب صاحب پہ عبادت کے یو گانے پر رب صاحب پہ عبادت کے یعنی عبادت یو ربو کئی دلات دا عزا دا مانات مکاوی خواہ وحد ربکم اس پر دلائل ذکر کی دلائل عقلیہ دلائل عقلیہ سو قسم دی ہاں کم کم دی عقلیہ محض اعترافی الزامی یا مسکت للخصم اور دل ہے کہ دلائل عقلیہ محض ذکر کی سب پدی وانی او بزر مکم جی دیو اللہ عبارت والے کہی الذی اغذات خلقم چی تاسو پیدا کری سمانا عبارت دا اغذات کوا چاغه خالق دی ته چې بابا ته سر کته دی سې شي خالق دی اوس شي پیدا کړ ته پیدا کړ یو دل ولذینا عاقتن پیدا کړی من قبل چې مخ کې ستاسو ستا مشران ستا پیغمبران اولیاء دا پیدا کړی د عبادت دا عادت کوا چې ستا مشران پیدا کړی دی دا دویم دلیل لا لغم تتقون خامغه تصویر دل یا خدا دې اتقا نه دې اتقا منه رید الله نه ویږي یا در را در قوایا کوئی نده قوایا کوئی نی کلکی نل یعنی خاما کلک شی پا دی او بودو بانده دا مانا شوا خاما کلک شی پا دی او بودو بانده دا بلچه عبادت آنو نکی اللہ دی ادرین دل آغا دارت جالکم الارده فراشا چه گردو لی استاد پارز مکا فارش شر دا آغا دارت بارتو که چه دا آغا پاز مکا کرده دا مکا تالا کم بابا گوڑو دیدان پیر بابا رحمت الله علیه که کاکاتی رحمت الله علیه اللہ دی خبرون در راگا نرد اگه اینه دیویل چیز ما عبادتو کئی خب مشرکان دا عبادت کئی کنا نو دا از مکتال بابا غرو لیلا دا آغ ذات عبادت کوا چیز مکل غرو لیلا دریشو وستما بینان اگر دول سال پر اسمان چت نو دا آغ ذات عبادت کوا چی دا آغ دا چت دلا نگر دی وان دل من سمای اس صدا صدور چو اس پیندم دل وان دل من سمای مان اراور این دبارن باران دا اسمان در من دبارن فاخر جبی من سمراتی نراباتی پدی باران سر دمی اونا رزقا لکم دا پار دا خوراک تاسو نو دا پیندم دل عبادت دا آغا داد کوا که دا آغا خوری اس کی نو فلا تجلس سمرت دلارو فلا تجعلوا لله اندادا نمگردوی اللہ اللہ پا مثل دا اللہ انداد جمع ند دا ند بے لکی گی مثل تا اگئی خدای و تا نوی اگئی لات تا خدای نوی گوری نی منات تا خدای وی روست رازی چوی ها اولای شفاونا امد اللہ اتلا سمسی بارا گئی دادن شفاردن اللہ سخا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا سورة الزمر 3 نمبر کے کہ ما نعبدهم من عبارت نہ کو زید اللہ تعالی وغیرہ الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې پر چې موږ نږدې کې الله ته بزرجا ايو کو ته خدای نه وي هغه د خدای صفات وي حاضر ناظر منه مشکل کوشای منه داتای منه غوث منه گنجبه خشی منه لکه دن سم مسلمانان نو چه ار کرده پینزه دلال دیو اولی دل چه دا منه چه خالق می اللہ ده دا منه چه دوی کاکا ده دو پیر بابا دو شیخ عبدالقادر جه دو لوی دوان دو پیغمبرانو خالق اللہ ده چه دا منه پس بکا داغه گردم چه دا منه پا د چت داغه دلانه گردم چه دا منه چه رزق را کئی نو فلا تجول اللہ اندادا پوش ری نو مگر دوی اللہ اللہ پا مثل اللہ پا صفاتو کی داتا و تولوائی مشکل کشا و تولوائی رامنر شو و تولوائی وانتم تعلمون اتا تو بگئی چی دا اللہ مثل نیشتے یا تا تو بگئی چی خالقم اللہ دے تا تو بگئی چی خالق دو مشرام اللہ دے تا تو بگئی چی زمکل اللہ غرل غرل تا تو بگئی چی چت دا اسمان دا اللہ دے تا تو بگئی چی زمکل اللہ در کئی دا یو کتب زجر کچی کم بخت خب پویگی ما پی دلال پوشی ادغو عبدوه عبدو ربکم لأنه خلقكم عبدوه لأنه خلق خلق الذين من قبلكم عبدوه لأنه الذي جعلكم الأرض فراشا عبدوه لأنه الذي جعلكم السماء جعل لكم السماء بناء عبدوه لأنه الذي أنزل من السماء ما فخر بي من السماء رزق لكم اعبدوا دي ولا عبادت کوي يا الله تن سر کوي يا الله نه دنیا کوي يا الله رحمت کوي ولي ستا خالق دې ستا مشرام خالق دې د زمکه دا غدا چت دا غدا خریس کې دا غدا خریس کې دا غدا رحمت کې بل دا فتو ستا بي دا غدا دې وي دې چې قران وي ان پنجاب کې وي دا اگه با یو سری یو کور تراتلا و سارم نفتر مخاما دو سار رو روی مخاما مخام بیو خورا بیابتلا دو کور مالک یو دلی خود توایی چی دا اندو راشی کنه دا خدا انده مخام چرد لارشی ویستو ایتا سپوز نکردی نا ویستا با وقتی سپوز کن سبار چی اگر آنه و تایی وی تو کتی سونیه پنجابیان که تو کتی سونیه چی مخام تا لارشی دوڑای من کرو که او بیا ودا کیو چا کر دی تو کیت سونی ہے وی سرنداز دی کول سرنداز دغه سوک د ماما دی او تر یا تر سرنداز دی کول دیو تای کادا کاتا پیتا ساته کر سونا سرنداز دی کر خریس کی من کرا او د کیدو لرد دی نو مشرک دلتا وای چې مشرکا خریس کی زما ارامات کې بسوک سر بلتا کته کې کم بختا پیدا کړه مای پس مکه زمان گردی پلار نکاله ما پیدا کردی اسمان زمان لانده گردی خوریس که زمان و سونا سر اندازه کرد رامت که بلسو کن کم بخت سر بلتا کتا که پوشه پی دستی کتاب ده سن کتاب ده طریقه ده پوکاها و یو مکران طریقه ده مناطقه یو مکران پوکاها اول دعوه ذکر کی نو بیا پی دلائل ذکر کی امناطقہ اول دلائل ذکر کی او بیا پی نتیجہ پی تفریح کی پدیو یاد کیوں گو رہے ہوتا عجیبہ کتاب نا ہے دو فقہ و طریقے ذکر کر یا یونا سو بدو دلیل اول دعویٰ ذکر کر بیا پی دلائل پیند ذکر کر کنا در فقہ و طریقہ را او دو مناطقہ و طریقہ اول دلائل ذکر کرو نو نتیجه پی تفریق فلا تجول اللہ اندادا اللہ اکبر سنگه کتاب ده داتی کتاب ده دیڑو خوش آلی فلا تجول اللہ اندادا چونکه ده قرآن مخاطبین دوار کسما دی منادقه هم دی فقه هم دی ده دوار طریقه پکی مختار رکنه ده چی که ده طریقه ده خواهی که ده ده فقه استفقه ده اخلا فلا تجول اللہ اندادا نمکر ده اللالا فمثل اللالا فصفاتو که بلتا داتا موایا بلتا غوث موایا بلتا رمدت شی موایا بل سر مکت او کم وقتا وانتم تعلمون اتاسو پی گئی وان کنتم فی ریب دی آیات کی سلور خبری دیخوا یو خبر پدی که اس بات رسالت کئی شبہ پکشتے چالو شبہ را دی چالو شبہ را دی چاہ درس کر غلق اغط اپ ہوئی شبہ شتے وان ها ټیکوي شوبه دار اطلا چې رسالت عیسی خرستو ده 101 نرستو ده رسالت نو دې رسالت سره راړو د اصل کې رسالت راړو د فار دی چې دا توحید او رسالت ور لازمه منظوم دي قران کې بعدي مثل لازمه ورته وي اقیم الصلاه و اتو زکات ورته ذکر کوي دا ول ذکر کوي بعض خلک موسکی لکه مولات موسکی او زکات نور کوي مولات از دې چر زکات ور کوي نور کوي نو الته وای مولات او ته مولات ته په موز نه کیږي زکات به ور کوي اباب خلک زکات ور کوي لکامیان لکه موز نه کوي نو لای امیسب په زکاتون ته دکی مزبم کوي خبل کله کی توحید بیان کی اور پس جخ وقضا ربک الا تعبد الا اياه وقضا ربک الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا مور پر رب سره دا ولی چې تش په توحید نه کیږي چې د مور پر لار به قدرې کینو دغه توحید نه فائدہ نه کوي خانه پوه شو په خبره ابا دغه مور پر لار ډیر خاطر کوي خو توحید نه مانی نو کله مور پر لار ډیر خاطر کوي توحید نه مانی فائدہ نه درکوي الله دارنګ د جهاد د جهاد او د دی یو ځای مطلب د انفاق راړي یو ځای وجاهد فی سبیل الله وانفقوا فی سبیل الله مطلب دارې بعد خلک جهاد کوي خو انفاق نه کوي نو که جهاد کوي او انفاق نه دم فائدہ اندر کوي هکه غریبی جدا خبره ابا د هر انفاق کوي خو جهاد نه کوي او دا دې فائدہ اندر کوي او دارنګ دې دا کې رسالت توحید پسې راوړو ستا کلمه او د لا اله الا الله توحید محمد رسول الله رسالت دې کړه او که تر تش لا اله الا الله منی محمد رسول الله من د مسلمان خو نه وکنه نو دا کرانګي کته توحید او من سی اعظم الله خالق دی یو الله رحمت دی خو تر رسالت نه منی غم او خادی نه پیغمبر په طریقه نه را ما ولادت پیغمبر په طریقې نه دی عبادت پیغمبر په طریقې نه ګندغه توحید فائدہ اندر کوي ٹھیک شو دی ربتم د خیالو کوي تاسو بس اصل شی په قران کریم کې دا شی اند دی زمون په درس کې لفظی معنی غبار ده کی وی لفظی معنی جدا خبره اصل د شیا نشي دا مو یاد شو د قران او خوان به تړي تر ازي سو خوشالي نه اصلي کې تاسو زړو نه وي خو نه پی غریبانا کم چې دا هغه کسان دي پرې خبره ما سره خوشالي تر را ده چې تش توي نه نه غره کتم وای دی لیکن ته غم او خالی په درګه سنت نه کې شکل د سنت د سنت نه ده نو دا توي پیغمبر کوي ګوره ذکر دا اس بات رسالت رو یو مسئلہ پدی کس بات رسالت کی دویما مسئلہ دا دلیلی نقلی دے دلیلی و دلیلی دلیلی وحی دے دلیلی وحی پس بانی پو بزر ربا کم بانی چی دا مسئلہ مارا لگلا دا و بزر محمد اسلام خبران دلیلی وحی ادره ما خبره دا صداقت دو قرآن کریم ده چه دا قرآن مالی که دار محمد اسلام کتاب ده اصالور ما خبره پده که مطالبه ده دلیل ده منکرین اونا پوشه دا صالور خبره پده یه ویاد کری دو قرآن بلاغت و قرآن تاسو و این کنتون فی ره بین او که تیره تاسو پا شک که مما دا کتاب نا دا آغا مثلی نا یا دا آغا کتاب نا نزلنا کرا لگلیم پا خپل باندا نو دا دلیل وحی شی پس بانے پا صداقت دا قرآن بانیم شد دلیل وحی اپا صداقت دا پیغمبر اسلام بانیم شد وین کنتون فی رہ بین اکو جریتا دا پا شک مما دا آغا مثلی نا چی مارا لگلیم پا خپل باندا او صداقت دا پیغمبر اسلام بانیم شد ادلیل وحیوم شا اصداقت قرآن بک ثابت شا نفعتو بی صورت دینا نوراوڑی یو صورت پشاند قرآن پخپل دعوی بانده ستا دعوی دارا چی بل لائق دی عبادت شتے نو مشترک دی مطالبه را دا دلیل تو آج چی بل سوک لائق دی عبادت شتے بل سوک داتا شتے غوشتے غوصل ازام مشتے گنجبه خوش مشتے حاضر ناظر مشتے نفعتو بی صورت دینا مثلی نو راوړې یو صورت په شان دی قران په خپل دا قران خو په دا په خپل دا 15 دلایل ذکر کړو قران خو 15 دلایل ذکر کړو داوا دا چې او بزرګ وکم یو دلیل ذکر شه چې الله دې خلق دویم ذکر شه ولذي من قبلکم دریم ذکر شه الله جعلکم الارض فراشا سلورم ذکر شه و سما بنا پینزم ذکر شد چو اندر من سما ایمان فخرج بین سمر بی سمر سمرات رس خلق دا پینزم تا ذکر دا اللہ عبادو کئی چستا خالق دے ذکر کئی چستا دا مشرانو خالق دے ذکر یو اللہ عبادو کئی چستا دا غد پزمک کر دے ذکر یو اللہ عبادو کئی چستا دا غد اسمان دلانے کر دے ذکر یا غی عبادو کئی چستا دا غد خریس کے نو تا چوائی چی بل بابا دا تا دے غوث دے دا غد پا دا غد یو دلیل خو پیش کا سشے پیدا کرے سشے دلیل سشے او خواہ راوڑی صورت مانے او دلیل صورت اصل کے دا کلام او ٹوٹا راوڑی یو صورت دی راوڑی یو قطع دا کلام یو ٹوٹا دا کلام پشان دا قرآن پا خپل دعوی بانی یا پشان دا محمد اسلام جو محمد اسلام پا خپل دعوی بانی دلال پیش ہم تم یو دلیل پیش کرنا قرآن کریم دا مطالبہ زائف دا مانی کئی لیک صورت لقمان گوری خیر نہیں آیت نمبر 11 گورا دلائل ذکر کی آیت نمبر 10 کی چی خلق سماوات بغیر عمادن تراؤنہا پیدا کری در اسمان بیستنو تیبینی چی بیستنو لار در اسمان والقا پیدا ارد رواسیا ای خودی پزمکی غٹ غٹ گنا تیبینی ہم تمیرا بکنوں چی جڑا کو نہیں پتا آمانے اور بس اپیا میں کل دعفا اخوارکڑی پزیزم کے ار قسم جاندار دیوینے دا انسانان خبرے زناور گو دا چا وانزلنا راورا مگا میں سمائد پرنا مان باران فام پتنا پیا من کل دو جن کریم نظر گنا ہم پزیسرا فی پزیزم کے ہر قسم دا ہر قسم تازہ تازہ میوی وغیرہ نو هادا خلق الله دا اسمان چی دے دا زمان دا اللہ پیدا شد دا زمان کا هادا دا زمان دا اللہ را دا چا پیر غنون زمان اللہ پیدا کری دا انسانان حیوانان زمان اللہ پیدا کری دا منگ شدو خرو دا طول منگ دا اللہ خرو نو هادا خلق الله دا پیدایش دا اللہ دے دا زمان دلال دی نو فارونی مادا خلق اللہ دی من دونی نو خیماتا سشے پیدا کرے آکتاں چی بید اللہ نے دی اتری چرامات کے داتا گنج بس ہوتا ہے دا قصد دلائل دی دولویت اگر سشے پیدا کرے او خواہ فارونی نو خواہ ماتا مادا خلق اللہ نے من دونی سشے پیدا کرے آکتاں چی بید اللہ نے رامات کوئی او خواہ کنا بلیس غالبون فی ضلال مبین دا مطالبات دلیل دارہی صورت فاتر کم داشت مطالبات دلیل کئی او گو رہی لگن آیت نمبر 40 ہو رہے ہیں دو اجتماع پارا قل ارائیتم و خبر رکھئی شرکاکم اللذین دیسا داران ساتو آکتانو تدعون من دون اللہ چی تازی رحمت کوئی بھی دار لانا آتا چو تر رحمت شلی زوان ہوئے آتا چو رحمت شد بودا شہر میران کاکا حتی بر رحمت شد پیر بابا رحمت شد نو ارونی مادا خلقو خلقو من الارض او خواہ ماتا سشے پیدا کردی دوزنو کس سشے خواہ سچی رحمت کے خام خواہ چی خالی خوبی کا نا سچے پیدا کرے مال ارونی اخائے ماتا اس مال ہوں بیان کے کرن مادا خلقو سچے پیدا کرے دی نظم کے نا یو ام لہم شرکن فی سماوات یا دی برخ ار پاس مانو کے کب برخ ایوی برن بی ام رحمت کن سو برخ اشتے ام آتے نام کتابن یا ورکڑے منگا دی مشرکان مشرکان لہ کتابن یو دلیل یو کتاب فدی مثال چی او بل حکداتا اشتے غوشتے نو فهم دیدی والا بینتا منو پا دلیل بانداغی ناشتے نیشتے بل نیشتے نیشتے ام دین ام استفام دین کار نیشتے بلی بینیا دین غالمون بلکی وعدی نکی مشرکان بعدی نک با سر الا غرور مگر دو کی تشدو کرا شرک تشدو کرا دا پیدا کئی آغا پیدا کئی دا کئی آغا کئی سورت احقاف گوری چبی سوان پارا مطالبہ دلیل آیت نمبر 4 مرے قل ارائیتم چبی سوان پارا آیت نمبر 4 تو چبی سوان پارا نو بے مخ دے قل ارائیتم وا خبر را کئی ما دا آچا تدعون من دون اللہ کی تاثر آمد کوئی بیدار لانا ارونی اخوی ماتا ما دا خلقو من الارض سشی پیدا کرده دی نزمکینا سشی یو مچ پیدا کرده که یو لوٹه پیدا کرده یو کان پیدا کرده سشی پیدا کرده ام لهم شرکون فی سماوات یادی برخ از آسمانو کی چر آسمان که اللہ برخ ورکر او خواه ای تو نیبی کتابی من قبل یادا راڑو ایمان دیو کتاب مخی دینا دلتا مطالبه دلیل نقلی دا تورات کیو خواه چخدای ویلی چی آو پیر باورامات کلی پی انجیل کیو چی آو کاکات ترامانت شو آئے پا زبور کی ویلی چی آو شیخ عبدالقادر جیرانی ترامانت شو خواه چا تیو کتاب کیو چی آلی مارس شو خواه او خواه آسمانی کتابونو کیو او اثارتی میرم یا یو دلیل دیلن دو پخانو یو پیغمبر ویلی دا چرت عیسی علیہ السلام ویلی چی بل ترامانت شو آئے خواه چرت موسی علیہ السلام ویلی چی بل ترامانت شو آئے خواه اثارتی میرم این کنتم صادقیم که یه رشتی نی پوشه دا محاجه مال کفار دا دا مناظره گونه که را او خواه کنه اتیوه را مرچه بعد خلکو دیده که سویلی دی وی دیده که ویدی چه کسات با قرآن که شکی نو قرآن و نو صورتو خواه شو قرآن وی چه دا دقیقه تیک نرا دی دقیقه اعتراض را دی چه دا قرآن مخاطب خو عرب ندی کنه قرآن خو دا قرآن مخاطب چه کم نی اخو منگا طولیو نو که دا عربی نتا دقیقه که چه دا قرآن و یو جمله جوڑه که عربی ده یا به جوڑه که یا به جوڑه که مطالبه دا جایز دا خو که دا من دا پاکستان خلقو نتا پوزو که چه دا قرآن یو جمله خو جو اوه عربی نور نیسته ای وسه ما ته ګور عربی ذکر د چرته په مدرسو کې سر پناه ویلی لکه خبره خو نشي کوله پکې نو مطالبه خو صحیح نشو مطالبه ول از هغه چا نه کې لکه ته زه دغه ته وای یو ډاکټر ته دا لکه ته ډاکټر یې وای چا د ډاکټر زمار خدا رحم به د نور تیر کا وای ته ته ما زغه دي خراب دي زه ډاکټر زه خدوار نه ما ها یا یو تر دغه دې لوار دې او ته ته لوار دې حضور لوار دې زمار دی لور نو خدا لاس کې جوړه وستا ما غره دی نو خدوارې ما نو دا کرنګې اوس کې یو عجمی ته وي چې د قران یو جمله خو وای یو سند وای عجیب خبره موږ له قران په لفظو په مانو باندې را دي سره خاط کولا نو موږ د قران هو وای موسا اصل کې دی دا کې کړه مخ کې تر لګې دا موږ چې کوم تفسیر کو دا به ترين دی ابا کې خان وو کړه موږ پیران نه کو خیر وای او تا دا وای چې بلې کې دا اعتراض را دي واشه او د قران غو په دې ملک تیر شي په دې دیا کې فیضی او عالم تیر شي فیضی د اکبر بادشاہ د معنا کې ا د اکبر بادشاہ د گمراهول لپاره د گمراه کول هغه دوه قسم گمراه کړو اکبر بادشاہ خپل بد سره نو کله چې دې اول اول کې الکو نو هغه د معنا کې یو محدث تیر شه شیخ عبدالعلی دبر شیخ عبدالغنی چپل بیا غسر ګرځولی دا شاهزاده او خدا دور په دین باندې مینو چې دې به سره ګرځې دا هغه چپلې به دوم چتولې لکه موږ نه ځا اکثر لکان ماشومان وي چې موږ چې وینا جنا نو هغه موږ سپلای والی کنه چپلې نو دا دور ته بيدار تړو لیکن کله چې هغه یو مولاده بد یو مولاده مخدوم تنوي مخدوم فکرادی مخدوم الملک شری اگر بیرتی اس خان نو اول اگر گمراه کرا نو بیا دا فیضی دا فیضی دا بلفیض زامنو فیضی او ابوالفضل دا مبارک زامن ار دا مبارک شو دا دیر لوی عالمو خودی بیا غیر مقلش شوه دی او دا زامنو غیر مقلش شو نو دای دیر تکریپون مندو دا اکبر بچه آدانتا خو قدرتن اگر سړی دې سره ظلم کو ډیر دی اته نو دی بیا خدای پاک دل داتو دی د اکبر بادشاہ منظور نه درو ګرځول ا دې له سره هغه مولا چې کومه بدتی هغه ډیر رسوا او خار شو نو بعد د دې قرب ته حاصل شو نو بیا به دا خو دنیا پر خلکو دې له چې وچا پیسي ورک په اکبر بادشاہ باندې بیا کارون کو نو این دوه نظر راغلی وي نو دې پیدي ته وای نو مبارک دې دوی ته و دې تاره موږ دور دور پیسي درکو خو ته په اکبر بادشاہ باندې په دې ملک کې غوال او لوټ باندې کړی بالکل بند به کوم نو بادشاہ سره بار وخت ګرځېدی یو ورځ بادشاہ وده دی بیچاره شو بادشاہ سلامت وای ها وای پتا باندې هاتف اواسو هاتف غایبانه اواز ته وي ټلیفون ته دوی جن هاتف پیلګي فارمه کې دغه هغه ناسي خبر به شروع شي وای پتا باندې هاتف اواز کو وی سی وی وای چې یا ایها البشر لا تذبح البقر فإن تذبح البقر فمأواكم مستقر ذکر یو امی دیو به کوی دا قران وای دا قران دی دا کو جوړ کړو یا ایها البشر او بندا لا تذبح البقر والا فإن تذبح البقر کثر واجه لا لکر فمأواكم مستقر زای بجانم شي خما ته خدای بیا اعلان وکړه وی غوالا لوز بند دا گمرا چاکا مولا سن چی مولا زل العالمی زل العالمی زل العالمی کنا چیو مولا او خواهی گیا و گمرا شی نو بیا دنیا خواهی دیر تک سور نقصان چیز منی دین کرتون دا ناکار مولیان رو تولی پهارا زمانه که پهارا زمانه که که باچال رسول که عوام رسول دک غلط خلکو که دی یهودیت دا نقصان رو دا ناکار مولیان تلات رسلی حق پرس مولیان اگر پیغمبر ورسانی خدای دې نکي چې زموږ د خلین دای په باره کې غلط خبر ودی الله زموږ جب شلی کې چې موږ د حق پرس او علما مبارک سو او کوم چې باطل فرض دای نشان دای په فرض ده چې خلک دای نه بچ شي واج نو کت نو او بیا دغه فیدی دیو کتاب لیکل دی د قران تفسیر لیکل په دریو جلدو کې دی تفسیر بین وقت فاغدار په تفسیر کې داخل لفظ دي چې هغه ته پای باندې نقطه وي لکه شین باندې درې نقطې وکړه بی ته یو نقطه وکړه تی باندې دوه نقطې وکړه په دارنګ په غین باندې یو نقطه وکړه په دوی باندې یو نقطه په زار باندې په زی باندې نقطه وکړه دو دا تر په کې یعنی زار په کې نشته بی په کې نشته تی په کې نشته سی په کې نشته جیم په کې نشته زوی په کې نشته خی په کې نشته ټکی والا ځکه نو جمله جوړه کړه شانته تا جوړه کړه کار ته نشي جوړې نشي جوړې ده هغه تفسیر لیکلې دوره خو هغه عالم وو لکه چې ګمراونو ګمراونو فیزي واشه نو فاتو به تورته نه راوړ یو دلیل دا معنا ده راوړ یو دلیل په خپل دوا باندې په شان د قران او خدا ارام راو غړی پولیس ایستداران هغه د بره خانه حاضر ناظر شهدا معنی غي قدوته کوم شاول الله رحمت الله علی په تفسیر سوره انعام کې 150 دلاندې هغه قدوته کوم خپل هغه مشران مونږ وو حاضر ناظر راو بلی خپل حاضر اته چې ته حاضر ناظر هغه را مدد کړه بيدلانه کچری شتنی زخت خو نه شي کوله کړه اغه باباګا ته دوی چې یو دلیل راته وخا ستا په بدل ما ته دلیل وخا ته خو لوی عالم یو دلیل وخا فای اوس د جوړ کړي ګوره په معاملې کې کنه عدالت ته چور شي نو عدالت کې څو خبرې یو مدعی یو مدعالی یو جج بوجه مدعی خپل دعوه پیش کړي پاغه خپل دلیل پیش کړي بیا غ مدعاله چې هغه ته وایته سوای ته سوای نو چې هغه خپل دعوه هغه بیا د دعوی رد وکړي چې دا غلطه ده نو بیا جج فیصله کوي کنه نو دې کې دعوه ذکر شو چې او بزرګ وکم پاغه دلیل وکړ چې پیځه ځکه دی ولای باندې چې خالق دی ستا خالق دی ستاسو سره دعا خالق دې رزبه کې مکه یک فرض کړ خالق دې اسمان دې دلار دې کړې خو رزق در کړې زم خدا دا و د دلال دې انا نو موږ ورته ولې بیا وای کستا شکی یو دل تو خا مدالنه مطالبه وشو کنه چې ته یو دلیل وخا دا ما وای په تخبای کې موږ درس کو دا تقریبا دو 2001 یا دو درس خبره 2003 الته کې زموږ یو ملګر الله دې وبخي اجتهاد شاه ډېر نر سره بهادر سره دا غلاقي خلک ټول پیژني ډېر ډېر بهادر سره نو هغه ما ته وې چې دلته کې وکیلان دی ما تیار کړی دي خو چې هغه در شي ډېر ښه کار به کوي شي هغه تکړه خلک دی نو ما دا ټیک ده دا شفی خان اورګه په مردان کې پوسټ وګورم کې د ایتیوپ په مردان کې نو زما ما عزت سره بدما شفی غاوی او زبد بوزما نو مونږ سره زیارت تر اٹھا کنا چې زیارت پر اته بجې به مونږه صدر سی وو پهر دې ارت باندې ټیک دا نو الته کې او وکیلان د شپې ته کسان مکیناتو وکیلان او کله پکې جج به هم راغی دغه منشان به هم ناسو نو چې دېره له مونږ رالو کنه وای ما ولې وی دا خو زمونږ ول چل دی ما څنګه یا زمونږ دا طریقه یو مدعی یو مدعی بیا دغه مدعی چې کوم به دلیل پیش کوي او ابا ګوا پیش کوي بیا مدعلان ته پوځ کوي بیا پنځه پنځه کوي ما دا قرآن خو د عقل مطابق کتاب دی قرآن او د عقل مطابق کتاب خو د پنځان پوځ کوي کنه او دې راځي کې جج فیصله وري چې نه دغه داوا دی ومنل او بدر وکم او نه په خپل داوا دلیل پیش کول شي نو فایل لم تفعلوا فرض کی چرتا تو ان کدا کار دلیل دی پیش نہ کرے شپ خپل راوا ولن تفعلوا هرگز دی شی پیش کول هرگز دی شی کو دا کار تو فتقوا النار ویری دی دور نا الی اغور نا وقود الناس چې خلق دا چې خشاک دا غي خلق دی ول حجار او گټی دی عدت للکافرین تیار کړي شه د فرد منکرینو د قران او دا رسول لم تفعلوا لن تفعلوا کونه کتا دا کار پوښه نفی د استقبال دا او دا پر لن تبالو لم تبالو نفی د استقبال لن تبالو فرض تا کی چې بالکل نشه کوله بالکل نشه کوله نو یری گئی د اور هغه نه چې خشاک دا وی وقود ویل کی موږ ته بالن وایو بیګا چرارتو یو ځای ته پرمتر شپې خانه چې درس وکړو دای ته به چې لکه زمونږ استاد وی چې بالن د صحابه والو له جدا چې بالن نو هغه ته مې وی چې بالن به وای ما هم دې ته چې په 1950 کې مې کې ما دې در شروع کال تا اور کې بیا لک لار به مراد ما شوم اوس خدای داغه د دوم راو ته کنده به وړو کې وګیره دا خوشته ګیرا دا ګیرا نو مصنف شاه او زم دې ګارانه ما مال داسې عزت کوي لکه د پلار نه زیات ما ته ته ما پلار مې زما مور مې او چې ما ویني ما خپلې پوه شي تکړه لګوې نو دا به راتله دا ړو میشا ګرځان زمونږه نو ما به دې ته چې لکه د قرآن زخم کنه نو زمونږ ژبه به زده کوي ادب بانن چې دي دا د پښتو لفظ دی ګور د ژبو عربي ولې خرابېږي پای کې قرآن راغلی دی نو هغې کې عربیان سره وکړه هر څوک عربي نه شي خرابولی عربي به عقل ولې کې قرآن شته نو دا رنګه مونږ پښتو خرابول نه واړو نو چې مونږ په خپل درس کې د پښتو د الفاظ چې کوم پیټن پښتو لپاره الفاظ دي چې هغه مونږ استعمال کړو چې هغه مونږ استعمال کړو دا کمی سمون پیپنه یې وړو پیپنه یې پیپنه ته پیژنې پیپنه یې څوک وته نوري وایي کپړو ته نوري پښتو دا لري پښتو خپله ژبه پښتو به نه لري پختون په پختو پختو ده چې پختو چې پختون ور دي پختون لا بلا چې زونه غب متروک شو ختم شو نو چې کله من قران کې د خپل جبه استعمالو کنه نو دې سره به زمونږ ان شاء الله پختو به هم بچي الله به خوشاله دې ک خپل جبه سره محبت خپل قوم سره محبت دا هم غره ضروري شه ده دا نه جو درې پختون دې به انګریزي سره بد لګي سره بد لګي چې پختون انګریزي وای کنه یا پنجابي انګریزي وای سره بد لګي کته ځخلګي تاسو ځخلګي مړه او چوبړې سورته کړې څنګه انګلیش وګړي چې څه چې وسړي کې غیرت یې سي هغه پښتوني هغه مخې بل په انګلیش کې لګیایي اول پښتون د په انګلیش کې وایي دغه ته بس وایي ته چې دیم په مخ مخوله ټول د پښتو د انګریزان انګریزان خرابه دا پښتو خو د ابراهیم اسلام جبه را مړه موږ د ابراهیم اسلام اولاد دا پښتو خو د هغه جبه را کمبخته بدبخته ته د پیغمبر دی پرې دی ځکه عربی کوی بیا هم ټیګه زموږ د قران جبرا نو انګلیش خو د کافرو جبرا دی وای نو هو سورخ کول انګلیش ول ور دي پسې ګوتا بوځه نو زمنګ جبا چې زمنګ جبا زمنګ جبا کو ته بالن وای نو کله بو خشا هو ته خو زمنګ د ثوابه ور را جبا کو ته بالن وای نو ویری دور هغه نه چې بالن دا دی خلق او غټی دی یا دوره تیز بوی دا کناید شدت دور نه دوره با تیز لکه دنیا اور پا لرگو بلیگی کنه یا پا تیلو بلیگی یا پا گیس بلیگی اگر دا سی اور ده چه اگر پا انسانانو بلیگی انسانان در اگه بالن وی خشاک دیگی او گٹ پا در اگه بالن وی خشاک بلیگی پوشه دوره تیز ده حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو چه جهنم اور که دستنه سمره دنیا تراغ دستنه سمره نو دنیا که با ایش چه جوانده پاته جی داغی براس او سیو حدیث کرا دی چی ابریدو بی صلاته فا اینا شدت الحری من فیه جانم دسته یه حدیث دو بخاری ده ابریدو بی صلاته پا اوڑی که پا یا خواقی گوز کوایی او دیمام او دیبا مسلک تا براشی از باو بوری با تا با تب آفرینو پی امام بودنی پر رحمت اللہ علیہ السلام ابردو بی صلاتی دم از فقیم موز پی اختیم که کوئی ولی فین شدت الحر من فیه جانم دا جہان دا دی گرمائی دا سختی چی دا جہانم دا بڑاستن دا پدیسی و شبر آلا چی جہانم دا گرمی دا جہانم دا بڑاستن دا نبی اسلام خواهی چی کدی ویدا با جهنم دو ساون اخلی یو سا چی واغلی و گردی را ولی چی بل سا واغلی و یخنی را شی نو بل طرف تا نبی اسلام وی چی دستن سوم مرم دی دنیا تراغ دی دنیا که ویش پاتش گونده نو سمانه شد کلا کلا پا حضرت مذاب کلامی دا اللہ بانده فا اینا شدت الحر من مثل فیه جهنم دا مان را دا جهنم دا گرمی پشان دا جهنم دا بڑاست دا لکه جهنم بڑاس که سره نو خوشحالی که جهنم که بڑاسی لکه دیده ده که خلق دیر شی خوش اوڑی که ایو که ده بڑاسی سره ده پک تنگی وی چوس بارو تخته دینا و ده کرنگ آل ده بخلق تنگی ده کنایتل الفاظ دی خوشی نو تاز به یو حق یخ وقت موز کوی ده دی وجه نگوره کل پا حدیث رای چی نبی اسلام اول وقتی موز کرده کل رای چی رسی وقتی کرده بلکه جبریل چی راغل ده علیہ السلام پہ بخاری کے حدیث رہے مسلم کرا دی لگ بہت خیر حدیثوں بیان کو لگو پہ فقہ ہم بیان بیچے پہ مسئلہ پوچھے نبی علیہ السلام وی جبری راگ مارا نو ماس فقیم بودو نو پہ اول چسنگا نور واوستن مات نو امنی جبری خینا زالت شمس چسنگا نور واوستن نو مال امامتی راکرا پڑو بھی وقت گئے پوچھے نو بیا چه سنگا در مادیگر تیم داخل شد نو بیا امامتی را کرا نو سنگا در ماقام نور پرو نمالیم امامتی را کرا نو چه سنگا در ماسخوتان تیم داخل شد نمالیم امامتی را کرا نو چه سنگا سار فجر شد نمالیم امامتی را کرا داد یوی رضو بودو پاوال اول وقت که وطا اکنو نو چه بلا رو شد نو با بلا رو که در ماسبخیم موز چه سمالی در اخیری تیم در ماسبخیم شد نمالیم امامتی را کرا نیچه سم آره اخیر تیم نمازم گر شد یعنی مقام تا نیزدی تیم شد نور زده دو سرکی دو نمخ که نمال امامتی را کرا نو چه مقام مجرا کن همین پا اخیر تیم کرا کن نو مازوتن هم پا اخیر تیم که نو سهر رو نور دایسه چلو خو چی دا موز تیمو دا دی دا دی وقت نا تر دی پردار تیم ده لکه نماز پخیر تیم چه سن نور واوری دا مل نا نو نماز پخیر تیم ده نو زمان دا هنام پا مسئله ده چه دا سوره مثله نو تو رسی نو دا زمان تیم ده دا دا دی که تیم کن دا دو گنٹی یا دری گنٹی دی که موس کن نو چه بیا کل مثله نو تو رسی بیر مادگر موس شروع شی نو تر نور پروتو پر دا تیم ده دی که چیار وقت که پوشی اول تیم چه تک نور پروز ما خام نو دینا تیم شروع شی تقریبا دا سرخی چه سمال ختمی و رنبای سر سرخی و دا بهتر تیم ده دوی منه شپاک ابیز چه سا شپاک ابیز تقریبا یو گنٹه ای نو تر دا غد منگا تیم ده نو بیا دا آقا شفاکی ابیز چه ختم شی تقریبا سا سوا گنٹه بعد دا ما خام پسی نو بیا دا ماس خوطان تیم شروع شد نو دا تر دو رسو بجو خو بهتر تیم ده ا دو رسو تر فجر پور ده دی که موس که ده شی ادا پر که ده شی بیا رو تو قضا کی گی اس امام و نبر رحمت اللہ علیہ چوئی پا یک وقتی موس که دار پیغمبر اسلام غا حدیث ده نو مطلب امام و نبر وی چی پا اولی که تاتو رستی تیم که موس که دا ماس باقی نه اپا جیبی که اول تیم که دکا وقت دیر نی دادای پا قهات ده دادای کمال ده اللہ علیہ علم ورکرو نو دانشتا پیتوان جو جو رو پیغمبر اسلام چی اول وقتی موس که نو دای سویدی چی ابری بی سال دست شده اول وقت چی کم ده نو دونست بجی اول دو وقت خوستم گرمی نام موس پا یک وقت گوی ده که مطلب ده چی دو گنتی پی تیر چی لگو او تیم اسیم اسیم اسیم باقی ده آگی موس کهوی کنه لکه چی ده دو بجیشی دو درست بیا لگو ده موسم یک شی کنن ابری بیس ولی فاین نشده تلخار من فیه جانه خوشن بده سبق بیرو خان ان شاء الله نور سبا الله دې موږ له بدی پوه راځي الله دې موږ پوه کی الله دې متاسر الله دې مسلمانان په قران باندې پوه کی الله دې مسلمانان متفق متحد کی الله دې مسلمانان په کافرانو نه کمزور کړي الله دې مسلمانان مسلمانان دې الله